Dergah Yayınları sunar. Beyhude Ömrüm. Yazan Mustafa Kutlu. Seslendiren Füsun Ünsal. Çukurdaki tarlayı biçiyorduk. Tarla kasabaya giden yolun kıyısındaydı. Yoldan geçen davar mal girmesin diye taşını ayıklayıp bir yığma duvar çekmiştik. Duvarın üzerini zamanla karamuklar, kuşburnular, yaban gülleri sardı. Birkaç bodur meşe, alıç ağaçları, üst başta biri iri ahlat ve rahmetli babamın diktiği o yalnız kavak. Öteki ağaçlar zaten susuz da yetişir ya, bu kavak burada nasıl yeşermişti acaba? Dediklerine göre babam uzun bir zaman ta aşağıdaki dereden katır sırtında su taşıyıp durmuş. Cenab-ı Hak rahmetini esirgemedi bizden. Ekinler iyi, neredeyse bele vuracak. Güneş tepemize dikilmiş, sarı sıcak bastırıyor Temmuz'u Ağustos'a bağlayan günler. Ev halkına ilaveten komşu kadınlardan birkaçı orak işinde bize yardıma gelmişlerdi. Oğlan yarımşar saat arayla katırı getiriyor, bağladığım sapları birlikte yüklüyoruz. Katır patika yoldan yokuşa vurduğunda biraz soluklanıp ardı sıra bakıyorum. Oğlan serpilip gelişti. Genç irisi maşallah, Allah tuttuğunu altın etsin. Oğlan uşağı köylük yerde evin direği. Yorulmuşum. Canım su, yeşil erik, ekşi elma, soğuk ayran... İşte öyle bir şeyler istiyor. Bir ağaç gölgesi, bir cigara. Oğlan orta yokuşa vurdu, katırın ardında dolana dolana gidiyor. Ben de gideyim artık şu ahlatın gölgesine çökeyim biraz. Tarla kuşları, tilki, tavşan, yılan, çıyan ne varsa canlıdan yana bir ağaç dibi, bir kaya gölgesi bulup duldaya çekilmişler. Ağustos böceklerinin cayırtısı sürüyor. Yürüdüğüm yerde bir iki başak koparıp avcumda ufalıyorum. Daneler kabuktan kurtulup biriktikçe içime bir sevinçtir doluyor. Bir heyecan işte. Yumağa üfürüp sapı samana ayırıyorum. İşte bir avuç buğday tanesi. Sıcak, dolgun, sarışın. Eğilip kokluyorum. Ne var bunda acaba? İnsanoğlunun kaç bin yıllık dostu herhal. Toprak bir, buğday iki. Birkaçını ağzıma atıp çiğniyorum. Mübarek, nasıl da lezzetli. Susuza ekiyoruz, tarlalarımız çukur, yamaç, kıraç. Tabii mahsul az çıkıyor. Lakin iri daneli, görkemli. Bu yılda artık Allah'ın izni keremiyle yiyeceğimiz çıktı sayılır. Şu harmanı bir atlatıversek, yağmurlar gelmeden. Gidip ahlatın gölgesine çökmeli. Çöküp bir cigara sarmalı. İyi çalıştık bugün. Efendi bu kadın milleti erkekten yavuz dayanıklı. Şunlara hele, nasıl da çalışıyorlar. İki büklüm eğilip kalkarak olgunlaşıp başlarını bükmüş başaklara nasıl da saldırıyorlar. Kapçıklar, başak tozları göz çukurlarında birikiyor, denizlerini yakıyor. Ahlatın gölgesinde bir yandan tütün sararken bir yandan da köyün evlerine bakıyorum. Yahu bu köyü buraya kim kurmuş acaba? Dağın başına yani. Köy kurulur bir yer değil. Sade havası, bir de Akpınar'ın suyu. Eskiler Mahmut Bey'in mezrası diyorlar. Kimmiş Mahmut Bey bilen yok. Aşağıda dere boyunda çiftlikleri varmış. Yazın serin diye bizim köye çıkarmış. Demek ondan kaldı bu işler. Sülalesi, marabası derken çoğaldı millet. Meşeyi söküp tarla açtı. Yamaçların taşını ayıklayıp sürdü. Yavan ekmek, bulgur aşıyla geçinip geldi. Yoksa güneşte parlayan şu konak misali evler nasıl yapılırdı yani? Ta nerelerden kereste getirilip Ermeni ustalara nasıl yaptırılırdı? Demek bir yer mamur olacaksa bir bey eli değmek gerek. Kimse dünyaya kazık çakacak değil. Mahmut Bey'in de saltanatı dağılmış, kendi gitmiş, adı kalmış. Bir de bu dağ başında bu güzel evler. Yeni bina yapacak olanlar hep ona özenmiş. Kesesine göre benzerini ufağına ama güzelini yapmak istemiş. Bir ara gözüm komşunun küçük oğluna takılıyor. Güya boyundan büyük tırmıkla kadınların biçip geçtikleri yerde kalan başakları toplayacaktı. Tırmığı atmış bir yana, başakları unutmuş. Elinde bir ince övendire köstebek yuvalarını eşeliyor. Kara, zayıf, sığırcık cücüğü gibi bir oğlan. Arada bir ağzının içinde gevelediği türküyü kesip, övendireyi köstebeklerin yığıp kabarttığı toprağa var gücüyle indiriyor. Bu sırada bildiği bütün küfürleri peş peşe sıralıyordu. Sonra tüm köstebekleri ürkütüp kaçırttığına kanaat getirerek doğruluyor. O ne? Şimdi de kara kargalar saksağanlar. Vay gidinin kuşları, görürsünüz siz. Sağa sola çalınıp bir kucak taş topluyor küçük oğlan. Bir nara patlatıp çamlı belden inen köroğlunun keleşleri gibi kargalara saldırıyor. Onları bire kadar kırmadıkça bu oğlana rahat yok. Ulan aferin sana. Sen şu densiz kargaları tepele, ben de şu cigaramı bitireyim. Az sonra gelir bir su dökersin, abdesti alırız, namaza dururuz. Kadınlar ekini iştahla biçiyorlar. Bazen aralarında gizli bir yarış başlıyor. Gençliklerini, güçlerini, ustalıklarını sınıyorlar. Nasıl da gürbüz kadınlar, yanaklarından kan damlıyor sanki. Bu dağların başında kuş uçmaz, kervan geçmez köyün içinde ne bulup ne yiyorlar. Şu biçtikleri buğdayın ekmeği, şu yamaçta yayılan koyunun sütü, Akpınar'ın suyu, köyün havası. Pek bir sebze etmet yedikleri yok. Zaten köyün yeri yüksek olduğundan öyle her yeşillik yetişmiyor. İşte fasulye, patates, lahana, turp falan. O da cıl cıl akan bir acı suyu çeşme yalağını biriktirip oradan taşıyarak. Akpınar ileride, köyün üst başında. Onun da suyu az. Kadınlar sırtlarında toprak testilerle taşıyor. Şu suyu köy içine indiremedik gitti. Rahmetli babam ne kadar istemişti oysa. Ama millet köyden umudu üzmüş bir kere. Hele gençler, bir an önce çekip gitmek, İstanbul gurbetinde mekan tutmak istiyor. Öyle ki bağlasan durmazlar. Nerede kaldı bu oğlan? Katırı götüreli bir saat oldu neredeyse. Cigara da bitti. İşte böyle bu kadınlar, suyu içseler yarıyor mübareklere. Şimdi de mani demeye başladılar karşılıklı. Sesleri yamaçlarda yankılanıyor. Yaşayın size mi? Yahu nasıl anlatsam, işte böyle ekinden, köyden, oğlandan, uşaktan, yazıdan, yabandan baktıkça fikrime düşen şeylerle eğlenip dururken, sırtımı ahlatın gövdesine dayamış cigara fosurdatırken birden ıslak kayayı görüverdim. Birden değişim lafın gelişi, ıslak kaya orada ben bildim bileli var. Var ama bu defa görüşüm başka. Gözlerime dolan cigara dumanları arasından bir daha bakıyorum. Yahu bu kayada ne var? Ne oldu şimdi bana? Kaya tarlanın alt başındaki derin derenin öteki yakasında, üzerinden eksilmeyen ıslaklığı, yeşil yosunları, kenarından köşesinden fırlamış otları, ısırganları, dikenleriyle, dibinde veya bir yerlerinde mutlaka su olduğunu fısıldayıp duruyor. Su. Evet, bu kayanın dibinde su var, kesin var. Peki beni böyle heyecanlandırıp yüreğimi gümbürteten bu mu yani? Bu kayanın dibinde su olduğu hep söylenmiştir. Bütün köy halkı bilir bunu. Öyleyse... Farkında olmadan bir cigara daha yakıyorum. Hiç adetim değildir oysa. Peş peşe cigara içince tıkanıyorum. Bir baş dönmesi oluyor bende. Bu defa olmadı. Yahut oldu da ben fark etmedim. Sol dizimi dikmiş, sağ ayağımı uzatmıştım. Uzattığım ayaktan kara lastiği çıkarıp atmışım. Ferahlasın, teri kurusun diye. O sağ ayak kendi başına sallanıp duruyor. Tilki düzenine geçmiş gibi gizliden bir plan kuruyormuş da bunun keyfini çıkarıyormuş gibi. Sonunda derdimin ıslak kaya değil de onun önündeki çalılar, kayadan kopup kalmış iri taşlarla dolu iki evleklik avuç içi kadar arazi olduğunu anlıyorum. Avuç içi kadar dediğime bakmayın, buradan öyle görünüyor. Bu kimselerin gözüne çalınmayan arazi hem düz hem de iki dönümden fazla. Göz alabildiğine bahçeler, bağlar. Bir yeşil deniz canım, bildiğin ağaç denizi. Elmalar, armutlar, efendi kütür kütür yeşil erik. Yanakları kızarmış ballı şeftaliler. Hele üzüm, hele üzüm. Allah'ın bir hikmeti canım. Salkımı olduğu gibi ağzıma sokuyorum, geriye bir çöp çıkıyor. İzmirli çavuş, yavaş ya ulan görmemişlik etme diye takılıyor. Görmemişim çavuşum, görmemişim işte. Bizim oralarda meyve ne gezer, hele böylesi çekirdeksiz üzümler. Bizler üzümü kurutulmuş alıyoruz kasaba bakkalından. Sonra nar. Bizim askeri birliğin etrafındaki nar bahçeleri, o meyvenin ağacı. Aman yarabbi, bir nezaket, bir incelik, dokunsan kırılacak sanki. O ağacın çiçekleri, insanın içini, genç ömrünü alevlendiren çiçekler. Şunları kurutup memlekete götüreyim, görsün millet gök kubbenin altında ne tevatür çiçekler var. Nüfus cüzdanımın arasında kuruttuğum nar çiçekleri. İzne giderken habire nar götürürdüm. Çoluk çocuğun önünde şakkadak yarıyorum, kan kırmızı daneler saçılıyor etrafa. Abbo diye gözleri şaşkınlıktan irileşmiş bakıyorlar. Yiyin ulan yiyin, ömrümüzde nar görmedik demeyin. Yiyin de bu garip onbaşıya dua edin diyorum. Akşam olup konu komşu asker görmesini bitirip evlerine çekilince, biz bize kalınca ev halkını toplayıp bir bilmece sorardım. Güzel uyandı, cama dayandı, cam kırıldı, kana boyandı. Nedir nedir diye birbirlerine sorup bakışırken cebimden bir nar daha çıkarıp yarı verirdim. İşte bu. Uzun yürüyüşlere çıkardık. O zamanın askerliği, sırtta battaniye, silah, kütüklük, matara, kasatura, ne bileyim var belki 20-30 kilo yük. Ormanların arasından geçerdik. Bir acayip yeşillik, adlarını bilmediğim, hiç görmediğim, yüzlerce cins ağaç, funda, sarmaşık, bitki, çiçek. Ufak yaprakları yağlı kayış gibi sararmayan, yaz kış dökülmez olanlar, pençe pençe, geniş, uçuk yeşil boz olanlar. Kalem gibi dümdüz gökyüzüne çekip gitmiş olanlar. Yılan delip geçemez otlar, içine adam düşse kaybolacak çayırlar. Yağmur yağar, Allah'ın rahmeti hiç eksilmez. Açıkçası gün yüzünü bir türlü göstermez. Bizim gibi bozkırın çocuklarını sıkıntı basar. Toprak buğulanır, rutubet kokar. Yapış yapış, neme bulanır, nefes almaya zorlanırsın. İlk günler yatağa girmeye çekiniyordum. Sanki bir kova su dökmüşler de henüz kurumamış. Gece boyunca yağmurun tavanda dinmeyen tıpırtısı. Sabah kalkarsın, etrafı sis basmış, göz gözü görmüyor. Mısır, patates, soğan tarlaları uzanıp gider. Mor patlıcanlar kol gibi. Biberler parlak, yeşil, dolgun. Domatesler kan kırmızı. Çıtır çıtır salatalık, tere, maydanoz, roka. Sonra meyveler, kiraz, vişne, armutlar. Ah ah! Armutlar efendi, armutlar. Armut deyip geçme. Bizim buraların dağ armutları değil ki yiyeni boğa yazsın. Hele bir diş at, foş, o kadar sulu. İrisi, ufağı, tatlısı, mayhoşu, kokulusu, serti, yumuşağı, kış ortasında yeneni, bahara dek kalanı, sade bir aylık ömrü olanı, sayılması abes canım, hikmet-i hüda. Bu meyveler, otlar, ağaçlar arasında sanki sarhoş olmuştum. Bazen dalıp bizim buraları, bu ot bitmez çıplak dağları, susuz dereleri düşünürdüm. Ele geçen bir ekşi elmayı harman yerinde 10 kişinin ısırdığını düşünürdüm. Ahlatları, bodur meşeleri, dikenli karamukları, kayaları, geveni, ısırganı, çakır dikenlerini. Bir kuş öter, dalından bir meyve düşer, dalgınlığımdan uyanırdım. Boğazım kurumuş, içimde bir hasret. Uyanırdım, karşımda şeftali bahçeleri, o ballı ballı yarma şeftaliler. Efendi, şeftaliyi soyacaksın, üçünü beşini yanına koyacaksın. Az ye, ulan çatlarsın derdi İzmirli çavuş. Islak kayanın önünde uzanan toprak parçasına bakarken daldığım bu kısacık zamana nasıl sığmıştı bu kadar ağaç, bu kadar meyve, bu kadar yeşillik? Demek içime işlemiş. İçimden çıkıp o avuç içi kadar taşlık, çalılık toprak parçasına yayılıvermiş. Kasketimi çıkarıp kafamı kaşıyorum. Kaşıntı boynuma, omuz başlarıma, koltuk altlarına doğru yayılıyor. Öbür ayağımı uzatıp geriniyorum. İçimde ağaca su yürür gibi bir sevinç, bir heyecan sıcak sıcak kabarıp kaynıyor. Durup dururken yerimden fırladım. Ahlatın etrafını şöyle bir dolaşıp yeniden gölgeye çöktüm. Yahu bana şuradan bir cigara medet. Neredeyse nara atacağım. Düşünceler birbiri peşi sıra su gibi akmaya başlamıştı. Islak kayanın altında su vardı belli. Allah bilir ya, bilek kalınlığında bir suydu. Serin içilir buz gibi. Kayayı yarmak ne ki? Kayanın ölü toprak mirmalı. Taşını ayıklar, çalısını sökerim. Gevenini, otunu, ayrığını temizlerim. Etrafını düzle, çitini çek. İşte sana iki evlek düz bahçe sulu arazi. Buraya varınca su testisine yapışıp döke saça içiyorum. Heyecandan boğazım kurumuş. Bir avuçta yüzüme çarpıyorum. Bütün bunlar hayal olmasın. Kaya, su, bahçe. Yüzümün suyunu elimle sıyırıp gözlerimi kısarak bir daha ıslak kayadan yana bakıyorum. Yok canım, hülya falan değil. Toprak orada işte, karşıda beni bekliyor. Artık ekini orağı unutuyorum. Kaçıncı cigarayı yaktığımı unutuyorum. Başım dönüyor, hem de nasıl. Burası bahçede olur, bağda. Niye olmasın? Elma, armut, vişne. Derken nar geliyor aklıma. Burnumun direği sızlıyor. Etrafına bir dizi servi kavak dikerim kalem gibi. Birkaç petek arı. Maydanoz maşarası zerdalinin dibinde olacak. Zerdaliler sararıp olgunlaşınca o yeşil maşaraya pıt diye düşüverecek. Yeniden ayaklanıyorum. Sanki bir ufak esinti çıkmış da ferahlamışım. Aman arkadaş, ben şimdi ya bir türkü söylemeli ya da şıkır şıkır oynamalıyım demeye kalmadan türküyü patlatmışım. Bizim hatun, nişanlı kızım, baldızım, komşu kadınlar, gençler, yahu bu adama ne oldu böyle, gün çarpmış olmasın diye işkillendiler. Her biri sırayla oraklarını bellerine asıp benden yana bakındı. O günün gecesi ben uykuyu kaybettim. Yatakta bir o yana bir bu yana dönmekten usanınca Kalkıp ceketi omzuma attım. Bir cigara yakıp sedire çöktüm. Penceremiz yaz gecesine açılıyor. Mehtap ışığı altında yokuş aşağı kıvrıla kıvrıla kasabaya doğru giden yola, yol kenarında sıralanan tarlalara, kuru dere yataklarına, boz tepenin ardına saklanıp beni bekleyen ıslak kayaya bakmaya başladım. Ahırdan yorgun hayvanların iniltileri geliyor, katır arada bir ayağını zemine vurarak tıkırdatıyor. İshak kuşu öttü. İçim burkuldu. Gündüzün kapıldığım neşe ve heyecan geçip gitmiş, yerine bir ürperti, bir tedirginlik oturmuştu. Dönüp yer yatağında darmadağın yatan çocuklara, yorgunluktan baygın düşüp ağzı açıkta kalan hatuna baktım. İçimde kopan fırtınadan hiçbirinin haberi yok. Onlara ne diyeceğim? Şimdi yaz, iş güç zamanı. Harman sonu düğün var. Ekini harmanı bırakıp ben buraya bahçe kuracağım diye koca kayayı devirmeye kalkışmak akıl işi mi? Elbette ki akıl işi. Akıl işi değil de belki bir gönül işi. Akılla gönülün alakasını gel de anlat şimdi. Kim bilir köylü neler söyleyecek. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Herhalde her kafadan bir ses çıkacak. En başta ıslak kayanın etrafında tarlası olanlar şüphelenecek. Muhtar mesela. Muhtarla hiç aram yoktu. Babamın sağlığından beri sürüp gelen bir inatlaşma vardı. Evet, muhtar bu işe mani olmak isteyecekti kesin. Aman varsın olsun. Elinden geleni ardına komasın. Biz de insanız yani. Elimiz kolumuz armut toplamıyor. Sonra kaynatam. Kaynatam ne der? Aksi ihtiyar vara yoğa söylenip duracak. Ona kalsa köyde bir gün bile oturmak gerekmez. Hani kendi oğulları İstanbul'da iş güç sahibi oldu da ikide bir onu hatırlatıyor. Peki, anladık. Bu köyde kalmak akıl kârı değil. Bir an önce şehre varıp bir işin ucundan tutmak lazım. Peki sen niye buradasın? Niye şu köyden gayri yerde 3 günden fazla duramazsın? Efendi, bizim bu kayınpeder işte oğlu uşağı köyü terk etti. İstanbul'da elleri para tuttu. Evleri de var, arabaları da var. Pazarcılık yapıyorlar, iyi. Be adam, sen de orada onların yanında kalsana. Madem şehir yerleri köye benzemiyor, her bir rahatlık orada. Niye rahatını tepiyorsun? Daha karlar eriyip yollar tam açılmadan bu tutturur. Köye gönderin bizi, vakit geldi sayılır, biletlerimizi alın. Kayınlarım kafalarını sağa sola sallaya sallaya, aksi ihtiyarı birkaç hafta daha kalmaya, havaların az biraz ısınmasını beklemeye razı ederler. Ederler ya, bunun için ne diller dökerler. Yahu baba, kış kıyamet sen nereye gidiyorsun böyle? Bakma buraların yeşerdiğine. Buralar deniz kenarı, hava ılık, köyde daha buzlar çözülmedi. Dur biraz. Yerinden kaynar su mu çıktı? Bekle hele, şöyle bir gün dönsün, çiğdem çıksın gidersiniz. Adamın duru durağı kalmamıştır. Şu batığı Mart'a bağlamaya görsün. Gidelim artık diye tutturur. Bizim buralar dağ. Karanca Mart sonuna, Nisan başına doğru kalkar. Hatta bazı yıllar daha da gecikir. Ama kaynatamın burnuna köy kokusu, süt kokusu, tezek kokusu, kulağına it ürmesi, horoz ötmesi, keklik sesi düşmüştür bir kere. Zapt edilmez olur. Be adam, hadi sen erkek başına bu kadar acele ediyor, bir an önce şehrin kalabalığından kaçayım, bağrımı dağ rüzgarlarına açayım diyorsun. De, peki karın ne olacak? O zavallı ihtiyarı, o artık iyicene elden ayaktan düşmüş kaynanamı niye peşine takıp sürüklüyorsun? Yo, adam alışmış. Hizmetini görecek biri lazım. Tabii, şimdinin gelinleri, kızları bu eski zaman adamlarının bağırtısının nazını çekebilir mi? Gel çoraplarımı çek, meslerimi giydir, tütün tabakamı bul, sırtıma bez koy, ulan karı nerede benim kehribar tesbihim, öğleye şöyle bir mercimekli pilav kotar, yanında turşuyu ihmal etme, ha, söylenir de söylenir. O zavallı ihtiyarcık kaynana, yeryüzüne nasıl asa düşüvermiş, sessiz sakin bir melek, romatizmalı bacaklarını sürüye sürüye çıtını çıkarmadan bütün emirleri eksiksiz yerine getirir. Bu nedir acaba? Saygı mı, sevgi mi? Korku mu? İşte böyle. Kaynatam olacak aksi ihtiyar, kendini her bahar çiğdem çıkmadan köye atar, bize de ne duruyorsunuz bu dağ başında, varın bir ayak önce şehre de bir iş sahibi olun, köyler öldü öldü der. Takılıp kalıverdim kaynatama. Halbuki bir yanda işin derin engelleri var. Mesela kanun ne der acaba? Allah'ın dağına kazmayı küreyi kapıp yanaşıvermek suç sayılır mı? Bilmem. Atadan dededen duyduğunuz şudur. Miri araziyi kim ki işleyip ihya eder, o kişi o araziyi ekip biçmeye herkesten daha ehildir. İyi de, bu laf bizi kurtarır mı? Bütün bunları bir bilene danışmak lazım. Diz kırıp oturduğum yerde ne kadar kalmışsam bir bacağım uyuştu sanki, ayağımı altımdan çekip bağdaşı kurdum. En iyisi kasabaya inip Berber Hacı'ya danışmak. Hacı Ali ağabeyin her bir şeyden haberi vardır. Berber Hacı babamın asker arkadaşıydı. Eskiden asker arkadaşlığı bir başkaymış canım, kardeştan ileri. Hacı abi de bizi çok sever. Adının hacı olmasına bakmayın, haca gitmişliği yok. Bunun dedesi Ali Efendi haca giderken kendisi doğuvermiş. Adını dedesine nispeten Hacı Ali koymuşlar. Köylük yerin dili böyle, iki kelimeyi birleştirverince Hacı Ali olup çıkmış. Anlatsam şimdi diyorum ya, hayatı hikaye. Babadan yetim, bir zanaatı olsun diye berbere çırak vermişler. Derken dede de rahmetli oluyor, amcaları İstanbul'daymış. Hali vakti yerinde bir adam, aileye sahip çıkıyor. Bu sebeple Hacı abi şehrin ilmini, usulünü bilir yani. Oralarda usta olmuş, dükkan açmış. Ama hayatın bize çizdiği çizgi nerede eğilir, nerede bükülür bilemeyiz. Hacı abi de o yılları anlatmaz, hiç anlatmaz. Sade kasabalı bir sabah kalkmışlar ki Hacı Ali yanında genç karısıyla çıkıp gelmiş baba ocağını yeniden tüttüreyim diye. Lakin şurasına dikkat isterim, çoluk yok, çocuk yok. Bir kör oğlu, bir ayvaz. Hacı abi tez vakitte dükkanı, tezgahı, bağı, bahçeyi yeşertivermiş. Tatlı dilli, güler yüzlü, konuşkan, okur yazar. Ya kasabada sürekli gazete okuyan birkaç kişiden biri. Sade gazete mi? Bir sandıkta kitap getirmiş gelirken. Yahu bir berber adam bu kadar okumaya meraklı olsun, aşk olsun yani. Geçen günler ömürsüz olur, uzatmayalım. Karısı bir bahar kasabanın karakolunda görevli bir jandarma gediklisiyle kaçmış. Hacı Ali de peşlerinden, uzun bir zaman uğramamış kasabaya. Dönüp geldiğinde bir deri bir kemikmiş. Yaşamaz bu demişler, ince hastalığa yakalanmış. Eh, öldürmeyen Allah öldürmez ve insanoğlu ne dertlere katlanır. Rahmetli babaannem anlatırdı da seferberlik günlerini. Oho, bu millet ne çileler çekmiş. O hadiseden sonra kendini çiçeklere, kuşlara vurmuş adam. Evinin bahçesi bir yalancı cennet gibiydi. Pek çok meyve bulunur, çiçek ve meyve raihası bahçeye girenin başını döndürürdü. Çiçekler bahçeden eve girer, balkonlara, merdivenlere, pencere önlerine yayılır, hatta bazı sarmaşıklar, mor salkımlar çatıya bile tırmanırdı. Zaten binanın üstü ev, altı dükkan. Dükkanda ilaveten ıtırlar, fesleğenler, küpe çiçekleri. Sonra kuşlar, saka, florya, kanarya. Ayrıca güvercin uçururdu hacı. Güvercin merakıyla ta Mardinlere, Urfalara kadar gider gelirdi. Gittiği yerlerden mutlaka çiçek tohumu, kuş palazı, meyve fidanı toplardı. Ondaki bunca merak, mecrasını bulamamış bir nehir gibi, kah bir vadiye, kah ötekine dökülürdü. Bu vadilerden biri de define tutkusuydu. Paradan puldan, dünya malı edinmekten öte, tarihle, menkıbeyle, hurafeyle, hatta bir miktar gizli ilimlerle beslenen bu definecilik, garip bir haldi doğrusu. Bilinmeyene, meçhule doğru bir atılım, bir heyecan fırtınası. Definenin peşine Çin'uma Çin ülkesini keşfe çıkan bir seyyah gibi düşerdi. Haritalar çizer, imalı kelimelerden, rumuzlu cümlelerden, işaretlerden manalar çıkarır, günlerce kendi kendine bir takım hususi hesaplar yapar, definenin yerini tayine çalışırdı. Babama da definecilik merakını aşılayan oydu. Ben şehirde orta mektebe devam ederken, bu iki kafadar, o mağara senin, bu höyük benim, civarda kazmadık yer bırakmamışlardı. Rahmetli babam, hacıya uyup var ömrünün son günlerini bir iki çömlek parçası, birkaç eski para uğruna harcadı. Vefatını haber verdiklerinde coğrafya yazılısından yeni çıkmıştık. Gözyaşlarımı içime akıta akıta köye döndüm. Dönüş o dönüş, orta ikiden terk. Evimizin yükü omzumda kalmıştı. Neyse, babamı hatırladım, gözlerim yaşardı yine. Şimdi ben bu ıslak kayanın etrafını kazmaya başlayayım. Köylünün söyleyeceği ilk söz define olacaktı. Ne olacak diyeceklerdi, armut dibine düşer. Ne derlerse desinler, kasabaya ineyim, berber hacıya danışayım. Bakalım kanuna karşı bir suçumuz olur mu? O bilir, bana gereken akılları verir. Hafif bir esinti çıkıyor. Gece yarısından sonra çıkar bu. Cırcır böceklerinin sesi kesiliyor. Cigaranın dibini açık pencereden atıyorum. Avluya düşen izmarit düştüğü yerde daha bir süre kırmızı kırmızı parıldıyor. Tıpkı bir nar tanesini andırıyor. Benim de bir bahçem olacak. İçinde nar ağaçları olacak. her bir meyveden olacak içinde. Yediköy bu bahçeyi parmakla gösterecek. Adı anıldığında vay be diyecekler, helal olsun adama. Çalıştı, çabaladı, sonunda yeşertti bahçeyi. Bizim buraların tepeleri boz olur. Keven, diken, çalı, çırpı, başka bir şey arama. Bir ağaç gölgesine, harman zamanı bir ekşi elmaya hasret gideriz. Yetişmez mi acaba? Yetişmez mi? Sedirden iniyor, ceketi bir kenara bırakıyor, yeniden usul usul yatağa uzanıyorum. Yarın olsun gidip Hacı Ali abiye bir danışayım. Madem Cenab-ı Hak bu ilhamı gönlümüze bıraktı, vardır bir hikmeti. Ne denilmiş? Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Babam ecel döşeğindeyken Berber Hacı yanındaymış. Ölürken bizleri kendisine ısmarlamış. Zaten benim orta mektebe yazılmama da o sebep olmuştu. Zeki oğlan, harcanmasın, köyden bir okumuş adam çıksın diye babama asılmıştı. Babamın da haliyle yüzü asılmıştı. Fukara bir köylünün şehir yerlerinde çocuk okutacak gücü mü vardı? Hacı Ali ağabey gülerek sırtını sıvazladı babamın. Tasalanma, biz ne güne duruyoruz? Ne yalan söyleyeyim, çok iyiliğini gördük. Allah razı olsun. Bana yadigar derdi her gördüğünde. Bu defa da öyle oldu. Dükkanın kapısına dikildiğimde kafesteki kuşlar işkillenip şakmaya başlamıştı. Hacı abi okumaya dalmıştı. Kafasını kaldırıp gözlüklerinin üzerinden şöyle bir baktı. İlk bakışta çıkaramadı. Yaşlanıyor zahir. Selam verip ben geldim diye yaklaştım. Yüzünde müşfik bir gülümseme. Oo yadigar, hoş geldin diye ayaklandı. Boynuma sarıldı, ben de elini öptüm. Karanfil kokuyordu. Daha beni oturtmadan yanındaki kahveye seslenip çay söyledi. Hal hatır faslından sonra çocukları, konu komşuyu, otu, ekini sorup öğrendi. Çaylar geldi, içtik. Arif adamdı dedim ya, halimden, tavrımdan, dilimin altında bir şeyler gizli olduğunu sezmişti. Hele hele, anlat bakalım diye sıkıştırdı. Zaten anlatmaya gelmiştim. Askerlik günlerinden, o sahil memleketinin yeşilliğinden başladım. Sıra ıslak kayanın dibindeki suya geldi. O zaman iri tütün tabakasını çıkarıp titreyen elleriyle bir cigara sardı. Zor iş be yadigâr, dedi. Ama ne yapalım, madem yeşilin ateşi içine düşmüş, çare yok deneyeceksin, diyerek beni yüreklendirdi. Bu ağaç, bahçe, meyve merakı kendisinde ziyadesiyle olduğu için işe sanki ben değil de o atılıyormuş gibi heyecanlanmıştı. Hukuken bir mahsuru yok, köylüden, hele o gebeş muhtardan çekinme, ben ardındayım, dedi. İçim ferahladı. Çukur tarlanın başında ahlatın altında ıslak kayayı gördüğüm o ilk andaki gibi sevincimi yeniden yakalamıştım. İnsanoğlunun bir yerde bir işte yalnız olmadığını anlaması ne kadar güzel bir şey. Kalpten kalbe giden yol bu olsa gerek. Bizim köyün yeri yüksek, her yan rüzgara açık, kış uzun, toprak kıraç. Bütün bunlar ağaç için, hele meyve için uygun değil. Ama ıslak kayanın önü, belki bir ihtimal, hani kuytu olduğundan, önü güneşe açık olduğundan, sırtını Boztepe'ye yaslayıp kendini Poyraz'dan kurtardığından, münasip denilebilirdi. Böyle böyle, iş olmazından değil de olurundan yakalamaya çalışarak sohbeti koyulaştırdık. Biz konuştu, kuşlar öttü. Kahvecinin çırağı habire çay taşıdı. Öyle ki bahçeyi kurmuşuz, fidanları almışız gibi, neyi nereye dikeceğimizi bile tartışıyorduk. Hacı abi armuda vurgundu. Mutlaka birkaç çeşit armut dikmeliydik. Yazlık kışlık, tatlı ekşi, yumuşak sert. Sen merak etme, fidanları bulup getirmek benden diye ilave etmeyi de unutmadı. Dükkandan içim umut dolu, başım dik, yüzüm güleç çıkıverdi. Demirciye uğrayacaktım. Varyoz, iri çekiç, küskü, belki lazım olur diye bir iki lokum dinamit. Demirci hanım tarafından uzak da olsa akrabamızdı. Dinamite nazlanır, ötekiler neyse de bu olmaz, katiyen olmaz derdi. Desin, ben onu yumuşatırım. Madencilerle ahbaplığı var, istese bir sandık bile bulur. Ben en iyisi şuradan hatunla kıza birer çift çorap alayım, birer de yazma. Ya oğlanlar? Alaman çakısı diye tutturmuş büyük. Kaç paradır acaba? Köylük yerde çakı şart, hele ki yaşın ufaksa. Biz de yeni yetmeliğimizde bir araya gelince çakıları çıkarırdık. Hadi bakalım, kimin çakısı kiminkini yiyecek? Ağızlarını birbirine dayar, bastırıp sürterdik. Hangisi zedelenirse onu at gitsin, yaramaz. Alaman çakısının üstüne yoktu. İllaki Solingen marka olacak. Küçüğe de halkalı şeker. Anlaşılan biraz mesarif edeceğiz. Gaz, tuz, lamba şişesi. Satanasını, ne de olsa ucunda koca bahçe duruyor. Takımı taklavadı, katıra yükleyip ıslak kayaya vardığında tan ağarmak üzereydi. Artı kayaya yapışık yosunlara, küçük yeşil otlara, otların üzerindeki şemnemlere koyu yeşil bir parlaklık vermişti. Kayanın altındaki karamuk, kuşburnu, yarpuz kümesinden birkaç kuş fırladı. Kanat sesine Beypınarı yöresinden bir keklik sürüsü, kakubak, kakubak, kak kak diye cevap verdi. Kazmayı küreye indirdim. Katırı bir kenara çekip bağladım. Kayanın karşısına geçtim, elimde kazma. Vay ki vay! Koca bir kaya efendi! Değil bunu yarmak, kıyısından bir parça koparmak bile her baba yiğidin harcı değil. Şöyle bir nefeslenip salavat getirdim. Namazı kılıp duayı edip gelmiştim. Olsun dedim içimden. İncecik meşe köklerinin iri iri taşları nasıl çatlatıp devirdiğini görmüştüm. Ne yani, bir meşe kökü kadar cirmimiz yok mu? Ne denilmiş? Sabır, sebat, murat. Besmeleyi çekip elime tükürdüm. Kazmayı kaptığımda üzerime bir çeviklik, bir yavuzluk yapışmıştı. Önce kayanın etrafını temizleyip oyacaktım. Sonra icap ederse dinamit, uygun gelirse varyoza kuvvet. Kazma işi iyi gidiyordu. Toprak yumuşak, nemli, kıvıl kıvıldı. Kazarken tuhaf bir lezzet alıyordum. Kazma köküne kadar toprağa saplanıyor, etrafa küçük kesekler sıçrıyor, yarpuz ve nane karışımı bir koku sabah yeliyle kucaklaşıyordu. Bir süre sonra işe ilk başlanan saatlerin heyecanı geçti, yerini terle karışık tatlı bir tatmin duygusu aldı. Ben artık bu hızla ikindiyi bulurdum. Beni artık kimse tutamazdı. Bir nevi Ferhat'a dönmüştüm. O şirine ben bahçeye sevdalı. Haliyle bir türkü tutturdum. Şu dağları delmeli, külünü elemeli. Deli Derviş ortadan uzunca boylu, zayıf kuru bir adamdı. Başını önüne eğer gezerdi. Kara kavruk bir Anadolu çocuğu olmasına karşılık kıvırcık siyah saçlarıyla Habeşi hissini verirdi. Yüzünün etleri çekilmiş kemiklere yapışmıştı. Ne var ki bu çilekeş esmer çehrede tarifi mümkün olmayan bir aydınlık vardı. Hele beyaz dişlerini göstererek gülümsediğinde. Nereden gelmiş, nereye gidiyordu? Ne kimse bilir, ne kendi söylerdi. Tipi boranın estiği, kuşların kondukları dallardan pıttır pıtır akça karın üzerine düştüğü, deli poyrazın tu diyenin dudağını kestiği bir zemheri ayında köyde belirdi. Elde asa, sırtta aba, eskinin diyarı Rum dervişleri gibi çıka gelmişti. Köyün imamlığını neredeyse yedi göbek aileden tevarüs eden Emrullah Hoca, o kış fakiri kendi ahırına kurduğu bir kerevette barındırdı. Derviş de kendisine ne iş verilirse yapa durdu. Caminin karını kürüdü, yolunu açtı, bacasını lolayıp sobasını yaktı, gübre taşımadan odun kırmaya her işe koştu. Emrullah Hoca'ya bakılırsa okur yazar, mutasavvıf, hatta yarı ermiş bir zat idi. Tam tersini söyleyenler, üfürme hoca, delinin teki bu diyenler de vardı. Kış boyunca hastalanan çocukları ottan, kökten yaptığı ilaçlarla tedavi etmiş, kadınların gözünde evliyalık postunu kapmıştı. Kerametse, işte keramet diyorlardı. Hem neden olmasın? Sabahlara kadar camiden çıkmaz, ibadet eder, gün boyu oturmaz çalışır, 7'den 70'e herkesin önünde eğilirdi. Yalnız arada bir kış kıyamet demeyip, kendini yazıya yabana atar olmasına, bu sıralarda dili dişi kilitlenip hiç konuşmamasına, nefesi kesilinceye kadar hızlı hızlı dolaşmasına akıl sır erdirememişlerdi. Bu sebeple o kadar sevdikleri adama hepten yakın duramadılar. Emrullah Hoca düşünüp taşınıp bir miktar da köyün kızının gelinini hesaba katıp artık her eve girip çıkabilir olmuş, bu garip Adem'i bahar eriştiğinde sırtmaç tayin ederek ayağını köyden kesti. Deli Derviş'in canına minnet. Kattı sürüyü önüne, hı deyip otarmaya başladı. Bu yüzden sabahın alacasında kazmayı kapıp Ferhat misali ıslak kayaya yanaşan adamı ilk gören Deli Derviş oldu. Sürüyü orta yokuşun altına indirip bir zaman seyretti onu. Koca kayanın önünde ne kadar küçük görünüyordu. Daha da yakınına geldi. Selamün aleyküm, kolay gelsin erenler. Sesi duyduğumda korkudan sıçrayıp kazmayı bıraktım. Baktım Deli Derviş karşımda gülümsüyor. Oh deyip rahatladım. Aleyküm selam derviş, buyur. Ağır ağır yaklaştı. Nedir ağa sabahın erinde seni bu kayaya koşturan, rahmani midir, şeytani midir? Ne desem acaba? Derviş bana hep gayiptan bilici gibi gelmişti. Ne desem, ne desem diye bir uygun söz aramaya durdum. Derviş durumu fark etti. o insanı feraha sevk eden ses tonuyla. Zorlanma, zorlanma. Allah nasip ederse biz de bu bahçenin meyvesinden yeriz artık. Sırtımdan soğuk bir ter boşandı. Evet, işte aşikar içimden geçenleri bilmişti. Kekelemeye başladım. Sayende derviş. Birden ne olduysa yüzü bulutlandı. Sesine acı bir ton eklendi. Niyetin güzel ağa, amelin de güzel olur inşallah. Haydi bana eyvallah. Sanki ayağı yere basmazmış gibi öyle sessiz, hafif, hızlı uzaklaştı. Bir zaman ardı sıra baka kaldım. Niyetimi ilk ağızda diyememiş olmak beni utandırmıştı. Olsun dedim içimden. İşte iş üstünde ilk gören deli derviş oldu. Mübarek adam, bahçenin meyvesinden inşallah yeriz dedi. Nedir bu? Bir dua değil mi? Ferahlayıp kazmaya yapıştım yine. Bu defa zikrediyor gibi vuruyordum. Vurdukça açıldım, vurdukça coştum. Deli derviş gün boyu dişlerini sıktı durdu. İçinde kabaran hakikat bilgisini dışa vurmuştu. Nasıl da şaşırmıştı karşısındaki. İşte o an kibir askeri at binip kalbi kuşattı. Dervişin gönlü daralmaya durdu. Daraldıkça sıktı kendini, sıktı, sıktı, sonunda taşıverdi. Yine çıplak tepelere doğru koşar adım gidiyordu. Yine dellenmişti. Bu senin boz eşeğin burnu yine havalarda bodik çerçi. Bu marsuvan kudurmuş canım. Sana benziyor kart zampara. Köyün kokusunu aldı da senden beter oldu. Çerçi Cemil'le tahsildar Atıf köyün dolamaçlarına vurmuş, yokuşu ağır ağır çıkıyorlardı. Çerçi eşeğin birine binmiş, önde giden iri boz eşeğe mallarını yüklemişti. Tahsildarın altındaysa ağzı köpüklü, üç ayağı sekili, alnı akıtmalı bir doru kısrak vardı. Efendi, bu hayvanın kudurması ta İsmet Paşa seferberliğinden kalma. Ben bunu köyün pur mağaralarında sakladım idi. Mekkare toplandığında uyuz atlara varıncaya kadar hayvan namına köylüde ne varsa çekip aldıklarında. E'si bu boz aygırı pur mağaralarında gündüz şeker, gece üzümle. Tahsildar Atıf dereyi tepeyi inleten bir koca kahkaha patlattı. Yine desteksiz atmaya başladın Çerçi Cemil. Ulan o yıllarda şekeri bulmak nerede, sen nerede? Hadi bulamadın da çaldın diyelim. Kendi pis nefsini körelteceğine eşeğe yedirmek. Hadi oradan. Öyle ya, sizin gibi haramiliğe soyunup devlet kapısına yazılmadık. Memura hakaret. Nerede başlar bunun ceremesi bilir misin? Bunun ceremesi en azından derisi yüzülmek. Hastır şuradan ayı. Senin gibi kara cahillerden tahsildar olursa vay şu memleketin haline. Şehadetnameyi ne yapacağız? Kapı gibi şehadetnameyi. Çerçi Cemil, tahsildarın neredeyse koca hayvanın belini çökertip yere yapıştıracak kadar iri cüssesine baktı. Kuzudan, oğlaktan, baldan, kaymaktan, taze su böreğiyle yağlı pilavdan, hele ki kaçak rakıdan ziplenerek şişe gelmiş bu vücuttan ürktü. Ardından ürküntüsü kıskançlığa, kıskançlıktan nefrete dönüştü. Yıllar yılı dağ taş demeden köy yollarını arşınlayarak kolan kayışına dönmüş bacaklarıyla eşeğin sarısını sıktı. Tahsildarın dalına basmaya bayılıyordu. Senin rahmetli baban Dursun Efendi adam gibi bir adamdı ama ne demişler? Bir ağaçtan okluk da olur bokluk da. Fıkara elde avuçta ne varsa harcayıp seni gibi nasipsizi bilmem neden şehir yerlerinde okumaya gönderdi. Şaşarım. Sen şaşa dur aslanım. Ne olmuş gönderdiyse tahsili tamamlayıp şehadetnameyi almadık mı? Heh, duyan da gerçek sanacak. Senin o diploma olsa olsa umumhaneden alınmıştır garanti. Tahsildar Atıf öncekinden beter bir kahkahayla yine yeri göğü inletti. Bir miktar düze çıktıklarına bakıp neşeyle kısrağın dizginlerini boşalttı, hayvana acımayıp mahmuzladı. Çerçi gerilerde kalmıştı. Dişlerinin arasından fısıldadı. Gidi de Yusufay, ömrünü hovardalıkla harcadın. Bakalım sonu nasıl bitecek? Kuru dereyi dolaşıp Beypınar gözükünce Çerçi'nin eşekleri hızlanmaya başladılar. Çerçi de onları serbest bıraktı. Ancak bindiği eşeğin yularını gevşetmesiyle aniden asılıp hayvanı yerinde çakması bir oldu. Karşı yamaçta ıslak kayanın dibinde kazma sallayan adamı görmüştü. Pirelendi. Yağlı kasketini geriye atıp kafasını kaşıdı. Allah Allah! Herif gün ortasında koca kayaya yanaşmış nedir derdi? Diye söylenerek eşekten indi. Hayvan alışık adımlarla suya doğru yürüdü. Kendisi tilki sekişiyle kayalardan atlaya atlaya görünmemek için çöke kalka ıslak kayaya yaklaştı. Bir çalının dibine sinip bir zaman seyretti. Doğrulup pınara doğru yürüdüğünde yüreği pır pır ediyordu. Herif defineyi bulmuş ha. Ceneviz'in küpü gömdüğü yeri keşfedince sabredemeyip gündüz gözü kayaya yanaşmış. Hele bir köye varalım sağ selamet. Hele şu işin sırrını bir çözelim. Hay Allah, gündüz gözü olacak iş mi? Pınar'a kadar heyecandan tıkanarak yürüdü. Tahsildarı yüzünü gözünü yıkamış, göğüs bağır açık ardıcın dibine uzanmış buldu. Ulan, aferin bodik çerçi, bize şehadetname veren müdürü keşfettin. Şimdi bir keşif daha yap ki sana aşk olsun diyeyim. Çerçi heyecanı yatırsın diye habire yüzüne su çarpıyordu. Sonunda nefeslenip dikildi. Sırnaşma, sırası değil. Hediyeyi bildin mi? Biz memur sınıfından değiliz yavrum, bize hediye meçhul. Aptallığa vurma. Muhtar Halil'in hediyeyi sordum. Evet, ne olmuş kızına da hediye ise? Tahsildar yalancıktan kaş çattı, sesini sertleştirdi. Dua et, ferah bir demdeydim. Yoksa senin ona kışlı kel kafanı şu pınarın yalağına sokardım. Çerçi tahsildarın irileşen gözlerine, çarpılan ağzına korkuyla baktı. Aşağıdan almaya başladı. Peki, peki, kudurma. Sırma halayı gönderir, kızın ağzını ararız. İstediğin hediye olsun. Tahsildar sırıttı. İri gövdesinden umulmayan bir çeviklikle sıçrayıp kısrağın yularına yapıştı. Üzerine bir ataklık gelmişti. Binmesiyle sürmesi bir oldu. Koyuna dalan kurt gibi boynunu kısmış gidiyordu. Çerçi Cemil tahsildarın ardı sıra bir süre baktığı ellerini ovuşturdu. Suya doymamış eşeğine uzun uzun ıslık çaldı. İçinden ''Aa hediyeden mi başlasak yoksa defineden mi?'' deyip keyifleniyordu. Çerçi demek köylü için o yıllarda bir ayaklı gazete. Hele böyle Cemil gibi şeytanın yattığı yeri bilen biri olursa. Bildiklerini kaça satacaktı kim bilir. Emrullah Hoca gözlerinin feri bol olduğu yıllarda köylüyü başına toplar, özellikle kış aylarının uzun gecelerinde Ahmediye, Muhammediye gibi kitaplar okurdu. Bu gecelerden birinde söz dönüp dolaşıp şeytan bahsine ulaştı. Ağırbaşlı bir adamdı hoca. Lakin o yıllarda daha genç olup ara sıra latife etmekten geri durmuyordu. Sarı tüyü bozuk, gözleri mavi, sinsi, sivri burunlu, çatal dilli diye bir şeytan tarifine başlayıp laf taşıyıcılıktan, cimrilikten, mürahilik, gıybet, kibir ve benzeri kötü huyları insanları aşılayıcı olduğundan bahisle ara sıra cemaatten İhsan Ağa'ya bakarak lafı uzatmıştı. İhsan Ağa, nadanın aptalı bir adam olduğundan latifeyi sezemeyip yanındakilere ''Yahu bu herif galiba beni tarif ediyor.'' demesiyle cemaat kahkahadan kırılır olmuş, o günden itibaren İblis Hasan diye anılmaya başlamıştı. Muhtar Halil çoktan rahmeti rahmana kavuşmuş olan işte bu İhsan Ağa'nın oğludur. Aynı zamanda tan yerleri ağarmadan kalkıp ıslak kayayı devirmeye girişen adamın babası Gülpaşa Çavuş'la da yaşıttır. Gülpaşa Çavuş, Zeynep Hanım'la beşik kertmesidir. İki genç ergenliğe erişince birbirlerini gerçekten sevmiş, bu durumu oh ne âlâ diye karşılayan aileleri nişanı takmışlardır. Böyle film gibi sevdaların çiçekli bahçesine bir kara çalı mutlaka girmek lazımdır. İblisin Halil, bu rolü seve seve kabul edip, cadıkarı oyunları ve türlü desiselerle kızı ayartmaya çabaladı. Ulan haysiyeti kıt herif, bunlar birbirini sevmiş, üstelik nişan takmışlar, oldu mu şimdi demeyin. Rezillik bir adamın burun deliklerinden girmeye görsün, yapmadığını bırakmaz. Halil her fırsatta harmanda, çeşmede kıza askıntı olmaya kalkışınca beklenen çatışma vuku buldu. Gülpaşa köyün ortalık yerinde bunu evire çevire bir güzel dövdü, ağzını burnunu kırdı, insan içine çıkamaz hale getirdi. Kadere bakın siz. Bu iki delikanlı Cihan Harbi'ne birlikte gittiler. Gülpaşa'nın cepheden cepheye koştuğu ara sıra gelen haberlerden öğrenildi. Hatta bu uzun askerliğin bir yerinde kısa bir süre için kendisi dahi köye uğrayabildi. Sırma şeritleri kuşanmış, çavuş olmuş, Gülpaşa Çavuş. Lakin yedi düvele karşı koymaya çabalayan koca Osmanlı her cephede bir uzvunu kaybediyordu. Gülpaşa Çavuş da bu cehennem kasırgasından çıkıp geldi ama ne geliş. Mermiden, bombadan yılmayan yiğit, tifüsten, dizanteriden perişan olmuştu. O günleri tarif eden eskiler şöyle der. Asker külahını yere koysa, külah bitlerin kaynaşmasıyla ağır ağır oynardı. Çok yaşamadı zavallı. Ardında yetimlerini, o çok sevdiği Zeynep'ini bırakıp gitti. İblisin Halil ise bir kolayını bulup firar etmişti. Bir zaman asker kaçaklarıyla yatıp kalkıp işi eşkıyalığa vurmuş, Ermeni tehcirinde epeyce doyumlu kalmış, ardından bir alay kopuk dolaştırdığı o daha köye gelmeden yayılmıştı. Bu şöhretle köyün üzerine bir alıcı kuş gibi çöktü. Kırım'dan, kıtlıktan, yıllar boyu süren savaşlardan bunalmış, erkek nüfusunu kaybetmiş, köyü az zamanda haraca bağladı. Eski hesapları bir bir temizledi. Alacağını aldı, vuracağını vurdu, vurdurdu. Zeynep Hanım'a olan hıncını da unutmadı. Aileyi bir kuru ekmeğe muhtaç etti. Cumhuriyetin kanunları köye ulaştığında atacağını atmış, tutacağını tutmuştu. Çok yol gördüğünden menfaat rüzgarının nereden eseceğini sezdi. Varıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulpuna yapıştı. Pek tabii olan ömründe köyün değişebilmez muhtarı da o oldu. Ne var ki önünde dön deyince dönen, dur deyince duran feleğin çemberi şu son günlerde bir tuhaf olmuştu. Şu demir kırat tantanası çıktı çıkalı yani. Daha bir hafta öncesi karşı köylerin korusundan odun kırmaya giden iki oğlu köylüler tarafından yakalanıp karakola götürülmüş, yeni gelen jandarma çavuşu da oğlanları içeri çekip bir güzel falakaya yatırmıştı. Olacak iş değildi hani. Eski günlerde olsa ulan bu çavuşla uğraşmak boynuma borç olsun der girişirdi. Ama şimdi gözü yemiyordu. Alttan aldı. Çoktan beri dökmeyi unuttuğu dilleri dökerek, sandıkta çekmecede basılı duran paralardan sarf ederek, gereken yerlerden gereken iltimasları kopararak oğlanları kurtardı. Ancak iki katırla, kazma, balta karakolda kaldı. Dava takipçisi Topal Tahir Efendi'yi son bir defa daha kumandana göndermiş, Tahir Efendi'den tamamdır, iki güne kalmadan hayvanları alındı bilsin müjdesini aldıktan sonra içi rahat etmişti. O gün Çerçi Cemil kasabadan haber getirecekti. İki katlı evinin eyvanından bütün aşağı köyler, dereler, karşı yatan dumanlı dağlar görünüyordu. Sedire çökmüş bir yandan ikinci hanımı Selvihan'ın getirdiği kahveyi höpürdetiyor, bir yandan da ''Ulan Çerçi, bir hayırlı haberle gelmeyesin, göresin.'' diye Çerçi'ye sövüp sayıyordu. Gözü köyün dolamaçlı yokuşundaydı. Bütün bunlar olup biterken ben bayağı yorulmuşum. Kuşluk da geçip gitmiş. Kazmanın sapına dayanıp şöyle bir doğruluverdim. Of of, belim kırılmış be. Nasıl bir hevesle toprağa saldırmışım ki? Karnım acıkmış, tütün başıma vurmuş, susamışım. Derken bizim hatunla küçük oğlan çıka geldi. Ayran aşığı, bulgur pilavı, soğan. Hemen çöküverdim. Bizimkinin yüzü asık. Bir zaman ıslak kayaya baktı, kafasını sağa sola çevirerek yaptı, döndü. Güz geldi geçiyor. Yakında kar düşmeye başlar. Dumanı tepesinde kızdırmaya gelmez. Alttan alıyorum. He ya, havalar serinledi. Karı milleti bu. Alttan aldığını hissederse hiç bakmaz biner tepene. Bizimki de sesini yükseltiverdi. Millet oduna gidiyor. Kışlık nevaleyi düzüyor. Sen burada keyfine bakıyorsun. Oğlanı gönderdik ya. Hah, el kadar çocuğun ta Aladağ köylerine oduna gittiği nerede görülmüş? Tasalanma. Yanında koca Şahin dayısı var. Ya jandarma tutarsa, ya köylüler döverse? Şunun şurasında bir lokma ekmek yiyeceğiz kadın, burnumuzdan getirme. Çekişip duruyordum. Bahçenin hayaliyle uyku tutmadığı gecelerde, kan uykuya varmış hatunu zorla yataktan kaldırır, bir bahçe kuracağım ki şanı yedi köye yayılacak diye anlatır dururdum. Zavallı uykulu gözlerle dinler, ha ha iyi der, bir süre geçince başı yeniden yastığa düşerdi. Sonra işin ciddiyetini kavradı. Harmanı savurduk, buğdayı pazara indirip sattık. Gücümüz yettiğince masrafını görüp kızın düğününü yaptık. Bulguru tahranayı kotardık. Bir de toklu devirip kavurmayı kaynatırsak tamamdır. Bire kadın daha ne istiyorsun? Yok başına iş açma, yok muhtarın o yanda tarlası var sana bir kötülüğü dokunur. Yok eski köye yeni adet nereden çıktı? Bu dağda ağaç yetişir olaydı, atalarımız dikerdi zaten. Bin dereden bin su getiriyor, beni canımdan bezdiriyor. Bu yetmezmiş gibi çocukları da fiştekliyordu. Onların canına minnet. Öyle ya, bu kayayı kırma işi çıksa, bütün aile günlerce çalışacağız demekti. Babanız böyle bir işe girmese daha iyi olurdu. Karnımı doyurdum, dizime derman, gözüme fer geldi. Bir de cigara, oh! Kar düşmeden ben bu kayayı kırarım. Hiç meraklanmayın. Şu odun işi de bitsin. Hepiniz her gün buradasınız. İtiraz istemem. Tarlayı açacağız, bahçeyi kuracağız, işte o kadar. Bizim hatunun iyi tarafı şudur. Bende bir köpürme başlarsa bu defa o alttan alır. Sen hele şu suyu bul, tarla kolay. Bu söze can mı dayanır? Hemen cevabı patlattım. Ulan şu suyu bulalım, benden sana bir yeni fistan söz. Aha şuraya yazıyorum diye işaret parmağımla yere bir çizgi çektim. Gülüştük. Nedir yani, bir karı kocanın dağ başında bir köylü de olsa birbirini sevip sayması bahtiyarlık değil midir? O sıra her ikisi de birbirine bakıp, Cenab-ı Hak seni bana, çoluk çocuğuma bağışlasın diye içinden geçirmesi çok mudur? Her derdin ilacı bir tatlı tebessüm, iki güzel söz. Hatun yumuşadı gitti. Ben de yeniden kayaya yöneldim. Ulan kaya, seni benim elimden kim alacak şimdi? Dek dur, geliyorum. Gün yıkılıp gitmiş, ikindi serini çökmüştü. Aşağılarda acı suyun başında çamaşır tokaçlayan kadınların sesleri geliyordu. Deli derviş köyün malını davarını yokuştan aşırmış, hozan tarlalara vurmuştu. Çerçi Cemil'le tahsildar Atıf, muhtarın eyvanında oturuyor, yedikleri bol kavurmalı yumurtayla bulgur aşının, içtikleri ayranla cigaraların rehaveti altında muhtarın anlattıklarını dinliyorlardı. Atıf efendi kardeşim, sen söyle, şimdi ben bu kumandanı ne yapayım? Yahu ben bunu Vali Paşa'ya, olmadı ta Ankara'lara kadar. Hırsından sözü toparlayamıyor, toparlayamayınca da bir ona bir ötekine dönüyordu. Kumandan ne dedi Cemil efendi? Son ne dedi? Çerçi Cemil bir çöple dişlerinde kalan kavurma artıklarını temizliyordu. Kendi gelsin dedi. Bu katırlara alet edevat çok. Kıymetli madem kendi gelip alsın dedi. Muhtar bir dizine şaplak atıp kükrüyor. Bak bak hele, bak hele şuna. Yahu ne demek kendi gelsin? Düpedüz meydan okuma yani. Yani gücü yetiyorsa gelsin bakalım demek. Yeniden tahsildara dönerek, bu kumandan bizi hiç tanımamış. Sözümüzün kasabada at fışkısı kadar kıymeti kalmamış. Biz bundan geri ölsek daha iyi. Atıf efendi kardeşim, bundan geri bize yaşamak haram. Tahsildar Atıf oturduğu yerde küttür küttür gerindi. Hediyeyi düşünüyordu. Muhtarın ikinci karısı Selviha'nın kızı hediyeyi. Kız az önce misafirlere ayran getirmişti. Esasen aşağıdaki ahırdan yayılan gübre kokusu eyvana ulaşıyor ve civardaki cümle kokuları bastırıyordu ya, onun burnuna körpe kız kokuları gelmekteydi. Yarı baygın gözleriyle muhtara döndü. Bunun altında demir kırat yatıyor Halil ağa, demir kırat. Şirazesi dağıldı düzenimizin. Şimdi şu köyde tahsilata çıkacağım, imanım gibi bilirim ki bazıları malını saklar, şuracıkta gebertiversen olduğu gibi söylemez. Sözüm sana değil, gücenme. Mesela şu karşımıza alıp adam niyetine yüzüne baktığımız bodik çerçi. Bu nedir? Bu bal gibi demir kırat. Çerçi Cemil çipil gözlerini kırpıştırarak gülümsedi. Haşa, sümme haşa. Sus, yemin etme çarpılırsın. Yahu muhtar, İsmet Paşa bunun gibi yarı cin yarı şeytan adamlara fırsat vermeyecekti ya, nasıl faka bastı? İsmet Paşa, bu millete harp yüzü göstermedim. Karıyı kocadan, uşağı babadan ayırmadım. Bakalım bunca iyiliklerimizi neye yoracaklar diye milleti denedi herhal. Çerçi Cemil umursamaz bir edayla elini salladı. Doğru, bir de Halk Partisi'nin altı oku milletin sinesine ne kadar yer etmiş acaba, onu ölçmek istemiştir. Muhtar Halil, Çerçi'nin bu aldırmazlığına içerliyordu. Neyse, deşme artık. Ne diyor Tahir Efendi? Bu demir kırat işi için ne diyor? O ne diyeceğini şaşırmış. Şaşırmış çünkü kasabada bugünlerde Berber Hacı Ali'nin şamatasından geçilmiyor. Geçen kahvede harp bitti, dünyanın kapıları açıldı. Bundan geri muhalif rüzgarlar eser ki ne fırıldaklar döndürür deyivermiş. Gerisini sen anla artık. Muammalı konuştun yine. Nedir bunun manası? Şu demeye gelir ha. Mesela ben kaç yıldır satacak nal mıhı, kara sakız, halis kına bulamazdım. Değil ki İngiliz sicimi zincir. Şimdi piyasa açılmaya başladı. Millet kıtlıktan çıkıyor. Kıtlıktan çıkan adam ne yapar? Ne yapar? Nerede ekmek kokusu alırsa oraya koşar. Doğruydu. Bu köpoğlu çerçinin burnu iyi koku alırdı. Gün geçirmeden kasabaya inmeli, ne yapıp edip kumandanın gönlünü almalıydı. Yahu elbette bunun bir ek yeri vardır. İnsanoğlu değil mi? Hayvanlar kaç gündür karakoldaydı. Yemine suyana bakan var mıydı? Kara katırın kılına dokunulsun istemezdi. Yedi köyün içinde bir şöhretli katır ele mi geçer? Tetik duracak zamana varılmıştı. Tetik durmalı. Mağazaya uğradın mı? Hayri Bey'in mağazasına. Hey ya, uğradım. Ne olmuş bizim radyo işi? Biraz beklesin diyor. Yakında gelecekmiş. Aga marka radyolar ki ağalara muhtarlara layık. Muhtar çerçiye ciğerini delecekmiş gibi baktı. Tahsildar yine gök gürültüsünü andıran bir kahkaha koyverdi. Boğula boğula gülüyordu. Neden sonra kendini topladı. Su dökmeyi bahane edip aralıkta hediyeyi görme umuduyla uçkurunu tuta tuta kalktı, destur istedi. Tahsildar kalkınca Çerçi Cemil sırlı bir söz söyleyecekmiş gibi kaçın kaçın muhtara yanaştı. Bırak şimdi radyoyu madyoyu. Sana bir haberim var ki duyunca dilin tutulacak. Muhtar nefesini tutup kulağını verdi. Nedir, de hele. Bir define hikayesi. Muhtar define lafını duyar duymaz sıçrayıp çayçının burnuna girdi. İki koca adam ağız ağza verip bir zaman fısıltıyla konuştular. O gece yoğun bir gece oldu. Çerçi Cemil sırma halayı bir avuç kınaya kandırıp hediyeye yolladı. İhtiyar kadın uzun uzun tahsildarın kıza olan vurgunluğundan bahsetti. Kara sevdaya tutulduğunu, neredeyse mecnun olup dağlara düşeceğini anlattı. Adam koca bir memur, karısını boşayacaktı. Hediye, hele bir he desin, karısının kıçına tekmeyi basacaktı. Tahsildarda para küpler dolusuydu. Hediyeyi altına, beşi birliğe boğacaktı. Belki de tayinini isteyip onu şehir yerlerine, bilinmedik güzel memleketlere götürecekti. Adam, aman bana bir cevap, hem de ballı şekerli bir cevap diye kanlılar gibi yalvarıyordu. Muhtar Halil'in karısı Selvihan, İstanbul gurbetine gidip de dönmeyen kocasından dul kaldığında Hediye 7 yaşındaydı. Halil daha karı düşkünlüğünden kurtulup büsbütün para düşkünlüğüne saldırmamıştı. Selvihan'a kene gibi yapıştı. Kadının tutar bir hısma akrabası yoktu. Halil'in ikinci hanımı oldu. Hediye'ye gelince onun derdi dağlardan büyük. Islak kayayı devirmeye koyulan adamın kaynı Şahin'e vurulmuş. Şahin saçları pırıl pırıl alnına dökülen, çiçeği burnunda bir delikanlı. Bazı bazı sevda alevlendiğinde ak yazmasını pencereye asardı Hediye. Yine öyle yaptı. Harmanın ardında buluştular. Kız oğlana olanı biteni bir bir anlattı. Engah engah ağladı. Şahin de gerçi cep delik cepken delik ama mangal kadar yürek var. Taşı havaya atıp kafayı altına tutacak çağlarda. Meraklanma kınalım dedi. Darlandın mı alır kaçarım seni. İstanbul gurbetinin canı sağ olsun dedi. Dedi de Hediye'nin içi rahata mı kavuştu? Babasını hatırladı hayal meyal. İstanbul gurbetinde kalan babasını. Evet, o gece yoğun bir gece oldu. Muhtarla Çerçi Cemil gecenin bir vakti el ayak çekilip kurt kuş kan uykuya vardığında köyün alt başındaki ahlat ağacının dibinde buluştular. İkisinin de yüreği güp güp atıyordu. Yanlarına fener, kazma kürek almışlardı. Nefeslerini tuta tuta ıslak kayaya kadar yürüdüler. Çerçi durmaksızın anlatıyordu. Adamı görmemle birlikte bu işte bir iş var dedim. Öyle ya, bir kuru kaya. İnsan ne diye kazar bunun dibini? Ot yok, ağaç yok, sökecek bir şey yok. Gizliden yanaşıp bir zaman seyrettim. Nasıl da sallıyordu kazmayı. Sanki ardından atlı geliyor. Yahu muhtar, bu oğlanın babası da defineciydi. Son deminde küpün yerini söylemiş olmasın? Kim bilir? Söylemiştir söylemiş. Eh, vakit saat erişince kazmayı kapıp girişti. Hem de gündüz gözü. Kayanın yanına geldiklerinde önce biraz çöküp nefeslendiler. Sonra feneri yakıp kazılan yerleri gözden geçirdiler. Toprak henüz nemini kaybetmemişti. Muhtar, herif küpü kaldırmış ha, küpü omuzlayıp savuşmuş. Yok canım, baksana daha işin yüzünde, kayayı çepeçevre kazmış ama bulamamış. Öyle mi dersin? Öyle, biz derine inelim. Derine ineceğiz diye saati, dakikayı unuttular, kan ter içinde kalmışlardı. İlk uyanan çerçe oldu. Aldandık muhtar, kötü yanıldık deyip kazmayı attı. Muhtarın zaten canı burnundaydı. Nasıl olup da çerçeğe kanıp gece yarılarında bu kayaya kadar gelmişti? Bir gören olsa ne derdi? O hırsla celallenip çerçenin boğazına sarıldı. Ulan ben seni şuracıkta gebertiversem şimdi, ha? Hazır kuyuyu kazmışken gebertip şu kayanın altına gömüversem. Bir süre sıktıktan sonra nefesi kesilen çerçeği nemli toprağın üzerine savurdu. Kendisi de çok yorulmuştu. Uzun zamandır eli kazmaya küreğe değmediğinden bayağı bunalmıştı. Ter topuğundan çıkıyordu. Bir kenara çöktü, neredeyse ağlayacaktı. Kayanın da, kayayı kazan adamın da, onun babası Gülpaşa Çavuş'un abayı ecdadına sövüp saymaya başladı. Öyle ya, alemin aptalı mıydı bu herif? Burada define olsa bile hiç gündüz gözü kazmaya girişir miydi? Kendileri gibi gece vakti el ayak çekildikten sonra gelirdi. Şuncacık şeyi düşünemeyip şu habis çerçinin sözüne uyup of of düşündükçe hırslanıyordu. Bu işin bir hayfı çıkmalı, bu herifin başına bir çorap örülmeliydi. Yoksa hıncını alamazdı. Bu aldanmanın, bu yorgunluğun ceremesini birileri çekmeliydi. Nitekim ertesi sabah ikisi iki koldan önlerine gelene duydunuz mu Gülbaşı Çavuş'un oğlu ıslak kayanın dibinde define arıyormuş diye ballandıra ballandıra anlatmaya başladılar. Anlatsınlar. Zaten biliyordum bunu. Gülüp geçtim. Sabah namazından sonra kayanın oraya indim. Al işte. İki kişi gelmiş gene. Ayak izlerinden, kazdıkları yerlerden belli. Yahu bu millet define işine ne kadar meraklı. Biri muhtardır, o garanti. Ya öbürü? Adam, kimse ki. İşte gelmiş uğraşmışlar. Kendimi tutamayıp gülüyorum. Kaz ha kaz, bir şey yok. Ama sizin için yok. Benim hazine işte şu kayanın altından sızıp duruyor. Bu defa yeşilliğin, yosunun, otun çalının çok olduğu tarafa yanaştım. Ya Allah deyip giriştim. Ezilen otun, kökün kokusu bir hoş. Güneş ağır ağır mor dağların ardından doğuverdi. Bir çift keklik öttü. Kazmayı bırakıp bir elimi kayanın ıslak tarafına koydum. İşte kaynak burada. Elimin altındaydı. Az zamanda onu bulurum. Bulurum da taş oluğa bağlarım. Şırıl şırıl akar durur. Hem beni hem bahçeyi abad eder. Su gibi var mı? Evet, yolda yolakta, camide, çeşmede soruyorlar. Laf dokundurup geçiyorlardı. Ceneviz'in definesini bulmuşsun ağa. Ey hayranı gör. Yahu bunun babası da rahmetli Gülpaşa Çavuş da çok düşmüştü definenin peşine. Hem de nasıl? Pur mağaralarında kazmadık yer komadıydı. Eh, cinstir çeker, boktur kokar. Ardından basıyorlardı kahkahayı. Biri de çıkıp, yahu arkadaş, nedir senin niyetin? Koca kayaya girişmişsin böyle, deseydi. Neyse ki demediler, duyulsun istemiyordum. İçimde zaman zaman bir korku kabarıyor. Ya mani çıkarsa, bunca zamandır kurduğum düş yıkılırsa? Yok yok canım, kime ne? Adamın biri dağın başında bir kayayı kırıyor. Varsın kırsın, kime ne zararı var? Değil mi ama? Böyle deyip ferahlıyordum. Gün günü kovaladı, köylü define lafından bıkıverdi. Defineciliğin de bir raconu var. Altın bulacağım diye herkesin gözü önünde günlerce kazma sallamak nerede görülmüş? Sonunda kayanın etrafını açtım. Altını iyicene oydum. Oydum ama kırılası bir şey değil hani. Dinamit şart oldu. Çaresiz bir kolayına bakacağız. Kasabaya inip Hacı Ali abiyi buldum. Olanı biteni naklettim. Madencilere gidiyorum dedim. Bana biraz dinamit. Ama naşikar söyleme, yerin kulağı var, yasaktır diye tembihledi. Bir iki adam adı verdi. Almazlandım gerçi ama üsteleyip elime para bile sıkıştırdı. İyidir Hacı abi, Allah eksikliğini vermesin. Yahu bu dinamit işi bayağı tehlikeli. Patlatmasını da bilmiyoruz. Neyse, öğreneceğiz artık. Ne demişler? Oyuna giren kol sallar. Haydi hayırlısı. Meşelerin yaprakları kan kızıla çalar. Palamutlar dolu gibi yağar yerlerden yarpuzlar kurur. Toy kuşları turnaların peşine takılır. Boz perçemli çayır kuşlarının sesi ansızın kesilir. Derenin suyu titremeye başlar. Son güz erişmiştir artık. Ufuklar külebelenmiştir. Geceler uzar gider, gönüllere bozartı düşer, bağlar yaprağını döker, denkler tutulur, tahta bavulların ipleri çekilir, gurbetçiler birer ikişer yola düşer. Gurbetçi böyledir, yazın gelir, güzün gider. Nice kıyımlardan, kıtlıklardan, savaşlardan, göçlerden, seferberlikten çıkıp gelen köylü 6 ay kışa alışkındır. Lakin erzakını yazdan koymazsa rahat edemez. Hayatı mevsimlerle yaşar. Yarına güveni ambarında duranın gerisi Allah kerim. Çocuklar bile bu hazırlıkları oyuna, tekerlemeye çevirmişlerdir. Tedariğim, torbe dikim, yazın koyum, kışın yiyeyim. İşte bu babdan olarak Muhtar Halil'in avlusunda kavurma kaynamaktadır. Halil bir alçak iskemleye oturmuş, elinde bir tas kavurma, yumuşak taraflarını seçerek ağır ağır atıştırmaktadır. Sert kıvrımlı meşe köcekleri ocakta çıtırtılarla tutuşmakta, et kokusuna karışan odun kokusu etrafa tatlı çekici bir raiha yaymaktadır. Yağmurun kızıl yaprakları ağır ağır döküldüğü bu güz günlerinde fakir olsun zengin olsun Anadolu'da her hanenin avlusundan bu raiha yayılır. Dedik ya, ambarlar dolacak, tenekelere kıvırmalar basılacak, yağ, peynir, turşu, pekmez tek mil tamam olacak. Gerisi kıştır çünkü. Hiç belli olmaz, yol yolak kapanıverir. O zaman kalırsın kaderle baş başa. Halil Gülpaşa Çavuş'un oğlunu düşünüyordu. Bir yandan düşünüyor, bir yandan of çekiyordu. Ulan, bu rezilin babası da böyleydi ya. Ser verir sır vermez. Bak, yine bir haftadır ortalarda yok. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Neler dememiş bizim için neler. Ben de bu muhtarı bayağı bir adam bilirdim. Çerçe Cemil'in ipine sarılıp define bulacağım diye gece yaralarında. Vay ırzı kırık vay. El aleme maskara etti bizi. Ama dur sen, hele az dur. Muhtar Halil'e bulaşmak neymiş görsen. Tam bu sırada yeri göğü inleten, o civarda kurttan kuştan, adamdan ne varsa yerinden hoplatan, hoplatıp yüreğini ağzına getiren bir patlama duyuldu. Muhtar Halil'in düşünceleri zihninde, ağzında gevelediği et parçası boğazında düğümlendi. Yerinden fırlayıp kavurma kaynatan karılara doğru yıkılırcasına koştu. "Iı!" diye çırpınıp sırtını yumruklamaları için işaret ediyordu. Kadınlar ilk şaşkınlıktan kurtulup Halil'in sırtına önceleri çekine çekine, daha sonra keyiflenip yıllardır yedikleri köteklerin acısını çıkarırcasına vurmaya başladılar. Tahsildar Atıf, yaka bağrı açık, gözleri korkudan pörtlemiş, nefes nefese ahar kapısından dışarı fırladı. Bulunduğu yerde bir an durdu, sonra avluya doğru seyirtti. Hediyenin aşkına zırt pırt köye damlıyordu. Az önce de Kısra'yı yoklama bahanesiyle ahıra varıp kızı orada sıkıştırmaya kalkmıştı. Hediye tehlikeyi sezince kendini geriye atmış, tahsildarı hayvanların arasında epeyce koşturmuş, nefesini kesip dilini dışarı düşürdükten sonra bir ceylan çevikliğiyle pencereden atlayıp harmana kaçmıştı. Tahsildar burnundan soluyordu. "Patırtıyı duydun değil mi? Nedir acaba?" Muhtar boğazındaki et parçasından yeni kurtulmuştu. Öksüre tıksıra, "Anlamadım ben de, silah desen silah değil." Neredeyse tüm köy ahalisi bir anda odalardan, eyvanlardan, samanlıklardan, ocak başlarından boşanıp cami altına birikmişti. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Muhtarla tahsildar kalabalığa doğru yürüdüler. Herif ıslak kayayı dinamitlemiş. Defineyi bulamayınca ifrit olmuş basmış dinamiti. "Yok ha, yok, ne definesi? Kayanın altında maden varmış, maden." "Allah Allah, ne madeni yahu?" Cami altına toplanan kalabalık, kendi arasında olup biteni şöyledir, yok böyledir diye yorumluya dursun, köyün yeni yetme gençleri, çocukları, tazıları orta yokuştan aşağı bir koşu tutturmuşlar. Göz açıp kapayana dek ıslak kayaya varmışlar. Patlamanın aslını öğrenip haberi yukarıya bir an önce yetiştirmek için zorlu bir yarışa girişmişlerdi. Ve öyle oldu. Köylüler işin aslını öğrenince ağır ağır dağılmaya, işlerinin başına dönmeye başladılar. Başladılar ama dalgasız bir deniz misali, geçip giden günleri bu patlama sonucu çalkalanmaya durdu. Gözlerini ıslak kayaya her çeviren anında yeni bir dedikodu üretiyordu. Köylüler dağıldılar. Sadece Emrullah Hoca bir elde baston, öteki eliyle deli dervişin koluna girmiş yokuş aşağı iniyordu. İne ine kayaya vardılar. Islak kaya öteden beri taşıdığı şeklini kaybetmişti. Aslında her yıl yağan yağmurların, karın, buzun, rüzgarın çekip aldığı küçük küçük parçalar, gövdesine olur olmaz yerlerine uzanıp çatlaklar açan bitki kökleriyle ağır ağır bir değişimi yaşıyordu. İşte insanlar içinde bir insan, ezelden takdir edilmiş bir saatte bu değişimi süratlendirmiş, kendi kaderini kayanın kaderiyle birleştirmişti. "Kolay gelsin evlat," diyerek yaklaştı Emrullah Hoca. "Kolay gelsin," dedi derviş. O sırada etrafa saçılan ufak kayaları topluyordu. Alnımdan terimi sıyırıp, "Hoş geldiniz hoca efendi," dedim. "Buyurun." Hoca kayadan kopan iri bir parçanın üzerine oturdu, nefeslendi. "Önce bir define hikayesi duyduk. Hayırdır demeye kalmadan bu sefer maden bulmuş dediler. Nedir zorun?" Dervişin yüzüne baktım. Haberi hocaya vermedin mi diye sorar gibi o başını öne eğince, "Bühtandır hocam, istemezlerin kara çalmasıdır. Kendi başımıza bir iş tutalım dedik, anında fitne kaynadı. Aslında ben de henüz nereye varacağımı pek bilmiyorum ama." Durdum biraz, soluk aldım. "Buraya bir bahçe kurayım," dedim, "Allah nasip ederse." Hocanın aydınlık yüzü tebessümle daha da aydınlandı. "Baştan söylesene ak kuzum, buna aferin denir işte." "Söylemeye söylerdik ya hocam, bilirsin milletin gözü var. İlk fidanı dikinceye kadar niyeti saklayayım dedim. Yoksa her kafadan bir ses çıkıyor, araya engeller giriyor." Yeniden dervişe dönerek, "Gerçi derviş ağa biliyordu ya," dedim. Deli derviş kıpkırmızı oldu, fısıltıyla, "Aramızda bir sır idi," diyebildi. Emrullah Hoca üstelemedi. "Lakin buralar soğuk olur evlat, su da yok," diye sözü değiştirdi. "Deneyeceğiz hocam," dedim. "Tutturursak ne âlâ, tutturamazsak Cenab-ı Hak bizi bu yolda denemiş olur, haddimizi bilir otururuz." Hoca bu defa adam akıllı gülümseyerek dervişe döndü. "Derviş, bak sen şu delikanlıya. Bunda bayağı istidat var. Yahu şuna tarikat kemerini neden kuşandırmazsın?" Deli derviş yine mahcup. "Estağfirullah hocam, biz kim oluyoruz ki?" Neredeyse utancından ağlayacaktı. Hoca, "Baban bir mübarek gazi adamdı evlat," diye sürdürdü sözü. "Bize emanet sayılırsın. Olur olmaza aldanıp batıla saparsın diye endişe ederdim. Helal kazanç dediğimiz şeyin üç ölçüsü var. meşru bir iş, adalet ve alın teri. Hele şu define mefine lafları bildiğin kara sevda Allah'ı rak etsin. Sağ olasın hocam diyerek ellerine sarıldım, kalktılar. Kolaylık dileyip ayrıldılar. İçimdekini dışa vurmuştum. Dinlemiş, desteklemiş, canıma can katmışlardı. Bundan geri beni kim tutacak? O neşe içinde kalkıp kaya parçalarına saldırmaya başladım. Çok iş vardı yapacak. Olsun, vız gelir. Önce etrafa yayılan parçalardan gücümün yettiklerini kaldırıp veya yuvarlayıp dereye gönderiverdim. İri olanları çocuklarla, olmadı bağlayıp katırla falan çektirmek gerekecekti. İş insanı yormaz, gönül yorgunluğu bezdirir. Benim gönlüm suya doğru yürümüş bir kere. Kaza kaza gideceğiz. Encamı hayır olur inşallah. Yorulup oturduğumda sırtımı bir iri kaya parçasına yaslayıp dinlendiğimde, bir cigara yakıp nefeslendiğimde, kasabaya doğru kıvrıla kıvrıla giden yola düşmüş yürüyen gurbetçileri görüyordum. Çıkınlarını, bavullarını katırlara sarmış gidiyorlardı. Ara sıra durup bana el edenler vardı. Gidin bakalım. Her güz kurulur bu kervan. Köy kendini geçindiremiyor. Gurbetin geliri olmazsa halimi sarap. Güzün gidecek, bahara yonca biçiminde dönecekler. Bazıları artık dönmüyor. İstanbul gurbetinde yerleşip kalanlar var. Köyün nüfusu gide gide azalıyor. Onlar da oraya bir bahçe kurmaya gidiyorlar. İnsanoğlu dünyaya niçin gelir? Herhalde bir bahçe kurmaya gelir. Bu düşünceyle gülümsüyorum. Dünya dediğimiz de bir gurbet değil mi? Tahsildar Atıf'ın kayamaya umrunda değildi. Dinamitse patlayıp geçmişti işte. Bu muhtar olacak iblis bizden birkaç yüz gayme koparmadan kızı vermez, ne etsek diye kıvranıyordu. Kapıp kaçsa bu yaştan sonra dillere destan olmak vardı. Zaten kırdığı kırkı geçmişti. Sonra muhtarın oğulları. Onları da hesaba katmak gerekti. Adamı bir kaşık suda boğarlardı. Zaten eve her gelip gidişinde öküzün boyunduruğa baktığı gibi dik dik bakıyorlar, adeta varlığından rahatsız oluyorlardı. Ancak tahsildar da eski kulağı kesiklerdendi. Bu bir çift genç tosunu ara sıra getirdiği hediyelerle memnun etmeye çalışıyordu. Bir gümüş ağızlık, birkaç çifte fişeği, birer çift boyalı iskarpin. Odunda yakalanıp karakolda bekleyen hayvanlarla alet edevatı Topal Tahir'in aracılığıyla teslim almış, bizzat kendisi getirmişti. Ucu muhtarın evine çıkan her işe koşuyordu. Yine de kendi hesabına her şeye çare bulduğu halde şu başlık işi onu yiyip bitiriyordu. Bütün gerçek ovardalar gibi eli para tutmazdı. Maaşını, rüşvetini, aldığı hediyeleri, bütün varlığını bir gecede karıya, kumara yatırıp hasır üstünde kalacak tabiattaydı. Muhtarın ikide bir hediye kızın altınla tartılsa sezadır diye laf dokundurmasına dayanamıyordu. Muhtar, gördün mü Atıf Efendi, işin altından maden çıktı. Tahsildar dalgındı, cevap vermekte gecikti. Yahu muhtar, sen de bu herifle bozdun aklını, bırak canım ne yaparsa yapsın. Muhtar kabasına çuvaldız batırılmış gibi sıçradı. Yo tahsildar, işte burada yanıldı. Sen Gülpaşa Çavuş adını duymadın galiba. Bu ailenin başında gece gündüz nöbette olmak lazımdır. Bir an gevşeyip dalıversen öyle bir halk karıştırırlar ki ucu mutlaka bana bulaşır. Sonra, efendime söyleyeyim, bunca yıl şu köyün üzerinden iznimiz olmadan karga kuşu bile uçmazken, densizin biri kalkıp defini arayacak, maden bulacağım diye kayaları bombalayacak. Olmadı işte, hiç yakışmadı. Biz neciyiz burada, neyiz? Koca devletin bir memuru değil miyiz? Mesul düşeriz, mesul. Tahsildar elini sıkıntıyla yüzünde gezdirdi. Kırçıl bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Bayağı sıkılıyordu. Ne define ne maden. Adam oraya yer açıyor. Bahçe kuracakmış galiba. Muhtar kıs kıs gülerek. Heh, inandım gitti. Yahu sen deli misin? Ne bahçesi? O kıraç kayalıkta bahçe olur mu? Adam bizimle maytap geçiyor. Bal gibi maden arıyor. Maden. Maazallah bir de buluverirse. Gavur maden alıyormuş memleketimizden. Gavurun aldığı madenin haddi hesabı yokmuş. Bir araba maden bir sarı lira. Taş attığında kolun mu yoruldu? Ajanslar aynen böyle. Geçen de Tahir Efendi anlattı. İskenderun'dan bu tarafa yol vurmaya başlamışlar. Devletin kasasından tahsildarlığı kapmışsın ama marifet değil. Marifet Allah akıl dağıtırken orada bulunmakmış. Şimdi de düpedüz hakaret ediyordu. Atıf Efendi muhtara bön bön bakarken birden gözlerini kısıp nefretle süzmeye durdu. İçinden bir öfke seli kabarmış geliyordu. Patlayıverirse bir çuval inciri berbat edecekti. Elini tütün tabakasına uzattı. Muhtar da gümüş köstekli saatini çıkarıp baktı. Artık gidip yeni aldığı radyonun başına geçecek. Radyo geldi geleli ikide bir saate bakıyor. Amman ajansı kaçırmayalım diye mırıldanarak. Köyde bir tane radyo vardı. O da onun evinde. Bu garip aletin köye gelişi, kuruluşu, porselen fincanlı telli direkli antenin gerilişi bayağı merasimli olmuştu. Muhtar oğullarını kasabaya Hamdi Bey'in mağazasına göndermişti. Aleti kuracak adam misafirlerle beraber gelince paraya kıyıp bir davar kestirmiş, azim ziyafet olmuştu. Evleri o gece sanki düğün eviydi. Radyodan gelen hışırtılı sesler önce bir şaşkınlık ve korku yaratmış, sonra yayın netleşince kadınlar salavat getirmeye, erkekler habire cık cık cık Allah Allah hele şuna yahu demeye durmuşlardı. Akıl sır ermez bir garip kutu. Ta Ankara'da okunan türkü gelip muhtarın odasında gaz sandığı gibi bir aletten duyuluyordu. Sanki içinde birileri vardı. Köylüler, hele yaşlı kadınlar, bir zamanlar radyonun yanında mahrem konuşamaz oldular. Casus gibi duruyordu köşede. Düğmeyi çevir konuşur, yerli yersiz laflar eder. O kadar sözün bir kısmı anlaşılır, bir kısmı hışırtıdan anlaşılmaz. Neyse ne. Lakin türkülere dayanamıyorlardı. Bu türkülerden biri oğlu askerde kalmış Hürü Nene'ye çok dokunmuştu. Okunup bittikten sonra muhtarın oğullarından birini harem tarafına çağırtmış, onunla içeriye türkünün bir defa daha söylenmesi için haber göndermişti. Evde muhtardan başkası radyoya yaklaşmaya, hele ki düğmesini çevirip açmaya bir zaman cesaret edemediler. Köyün çoluk çocuğu uzun süre radyonun bulunduğu odanın sokağa bakan penceresinin altına doluşup gelen sesleri dinleyerek abo diye diye birbirlerine anlatıp durdu. Radyo sahibi olduktan sonra muhtara apayrı bir şişinme gelmişti. Cami altında oturup ezanı bekleyen cemaatin arasına bu şişinmeyle giriyor, muhtar hele anlat havadislerden ne var diye kendisine sorulmadan lafa karışmıyor, sesler kesilip bütün kulaklar acaba ne diyecek diye açılmadan söze başlamıyor, başlayınca da gayipten haber verir gibi gizemli bir tavır takınıyordu. Bir zaman dinamitin böldüğü kaya parçalarını oradan temizlemek için uğraştık. Gücümüzün yettiğini elle, yetmediğini iplerle bağlayıp katırla çektirerek yardan yuvarladık. Başlayan soğukları aldırmayıp çoluk çocuk günlerce çalıştık. Bel ağrısından geceleri yatamaz oldum. Varsın ağrısın, umrumda değil. Önümüz kış, kar bastırmadan suyu bulmalıyım. Köylü de artık maden lafı etmez olmuştu. Su arıyor, canı belli işte. Karşı yakada tarlaları var, orak zamanı lazım olur deyip meseleyi küllemişlerdi. Kulağım rahatladı. Oh be, nedir yani? İkide bir önümü kesip, benden sır çıkmaz, aman çıtlatıver, gümüş falan diyorlar, doğru mu diyenlere, yahu illallah, nedir bu çektiğim? Namussuzum bir gün cami altında Kur'an'a eli basıp yemin ediyorum. Yok kardeşler, yok, maden derdinde değiliz diye cevaplar vermekten kurtulmuştum. Sabah namazından sonra, artık içimden bahçe diye geçirdiğim yere varıyor, yatsı vaktine kadar küskülerle, demir çivilerle kayaya varyoz sallıyordum. Öyle ki ellerimin içi patladı. Söylemesi ayıp o yıl tarlaları bile süremedim. Küçük kaynım Şahin'in yanına komşulardan rica minnet birilerini katıp gönderdim. Köylü benim için neredeyse dokunmayın, kara sevda olmuş fukara diyecekti. Doğru olmasa da doğruya yakın bir laf. Bahçenin sevdası içimde dal budak salmaya durmuştu. Biz görmesek de, biz yemesek de meyvesi ağacı çoluk çocuğa kalır. Belki bu yüzden ardımızdan bir Fatiha okurlar diyordu. Karın karşı yatan dağların doruklarına düştüğü, Deli Poyraz'ın köyü kenti buz kesmeye başladığı bir gün, ikindiyle akşamın arasında suyu buldum. Kaya çatlaklarından birine sapladığım demir çiviye varyoz sallıyordum. Çivi birden kayaya gömülüverdi. Aman Allah'ım! Bulduk mu acaba? Kalbim küt küt atmaya başladı. Çiviye iki varyoz daha attım. Dibinden ince bir fıskiye gibi fışkırdı. Su, su be, su. Böylesi hallerde insanın içinden gülmek, ağlamak, hoplayıp zıplamak, nara atmak, türkü söylemek, bağırıp çağırmak geçer. İnanın bu saydıklarımın hepsi birden gelip geçti. Ben de herhalde bir süre kendimden geçtim. Varyozu atıp kıbleye karşı dizüstü çöktüm. Allah'a şükrettim. Sonra başımı eğip suya yüzümü tuttum. Buz gibiydi. Küçük, duru, sevimli bir cılga su. Zorlansa övendire kalınlığına varacak. Bir zaman öyle kalmışım. Gözyaşlarım suya karışıvermiş. Ardından abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Cenab-ı Hak içimdeki düğümü çözmüş, ufkumu açmıştı işte. Bundan gerisi kolay. Çiviyi yerinden çekince fışkırma durdu. Yeniden varyoza yapıştım. Akşam ezanının önü sıra suyu toplayıp demir çiviyle açtığım taş oluktan akıttım. Akan suyun yanı başına toprağın üzerine bağdaş kurup oturdum. Taş oluktan akan su önüne açılan bir kazma ağzı yolu temizlemiş, arınıp durulmuş, şırıldamaya başlamıştı. Yeni doğmuş bir oğlak kadar sevimliydi. İncecik yoldan iniş aşağı akıp gidişine, bunca zamandır hasretini çektiğim sesine daldım. İşte su diye bir şey vardı dünyada. Su sesi vardı. Şu oturduğum toprak, sırtımı verdiğim kayalar vardı. Akşamın alacasında Mordan laciverde doğru tüllenen gök kubbe vardı. Çalılar, bodur meşeler, orta yokuşun yamacında birkaç ihtiyar ardıç vardı. Ardıçların yanında yöresinde mutlaka bir çift ürkek kuyruk sallayan vardı. Dere aşağılarda günün son ışıklarıyla pul pul yanıyordu. İki yanında söğütler, ılgınlar, içinde bıyıklı kılçıklı karabalıklar vardı. Bütün bunlar ne için vardı? Su geçip gitsin diye açtığım bir kazma ağzı yoldan çıkan toprağa avuçladım. Nemli toprağın içinde kim bilir nice tohumlar vardı. Koklayıp ağır ağır avcumdan boşalttım. Çok geçmez bu toprak kar altında kalır. Kar niçin yağar? Yerin yeşili tükenmesin diye yağar. Rüzgar bulutun, bulut yağmurun, yağmur suyun, su toprağın dilinden anlıyor. Suyun yokuşa aktığı, güneşin batıdan doğduğu görülmemiş. Ademoğlu dayalı döşeli tıkır tıkır işleyen bir dünyanın ortasında bize düşen aracılık diyorum içimden. Otu atın, eti itin önüne koyabilmek. Terim kurudu, içimde bir doymuşluk, bir şükran hissi. Kainatın yürüyüp giden ahengine katılıverdik işte. Şimdi şu sudan abdest alıp bir de akşam namazı kılmalı. Kıldım. Ardından iki evlek araziyi döne döne dolaştım. Sökülecek kökler, ayıklanacak taşlar vardı daha. İş çok. Çeper çekip etrafını çevirmeliyim ki mal da var girmeye. Sonra bir iyicene sürüp toprağa höllük gibi elemeliyim. Şu avuç içi kadar yeri, Allah'ın bu dönüp bakılmaz yabanıl dağını nasıl da sevmeye başladım. Suyuna, otuna, taşına, toprağına kendimi katacağım. Börtü böcek, bayram edecek. Muhtar Halil'in ilk karısından olma oğullarının küçüğü Musa, dedesi İblis İhsan'ın sülbünün sürdüğüne en büyük delildi. İnci uzun, çalı gibi bir gövde. Üzerinde ufak kavun irisi bir baş. Mısır püskülü sarı saçlar. Zaman zaman yeşile çalan, kirpiksiz, akları kirli beyaz bir çift çakır göz. İnsanın bir gizlisini, utanılacak bir yanını yakalamış da, keyiften kendini koyvermiş, bir daha kapanmayı unutmuş salyalı geniş bir ağız, iri fırlak sarı dişler. Muhtar, ulan habis, göreyim seni, bu hediye olacak kızı izle bakalım, gizlide tenhada ahvali nedir, aman gözün üzerinde olsun, bir yanlış yapıp da adımızı itin köpeğin ağzında dolaştırmasın. Bu kızın gidişatı iyi değil, dedi diyeli, gerek babasının şamar korkusundan, gerek birini gizlice gözetlemekten duyduğu hazla hediyenin peşine düşmüştü. Beypınarı'nın dibindeki derede çalı söküyorlardı. Kendisi, hediye, üvey anası Selvihan. Bilerek daha aşağılara inmiş, anayla kızını yalnız bırakmış, gözden kaybolmuştu. Kaybolmuştu dediğimiz, kızı izlemek için uygun bir kaya ardı bulup sinmişti. Kız bir ara boşalan testiyi doldurmak için Pınar'a yönelince Musa dikkat kesildi. Nefesini tutmuş, yapıştığı kayaya iyicene sarılmıştı. İçinden Pınar'ın ardında Şahin olacak gavat saklı değilse bana da Musa demesinler diye geçirdi. Yanılmamıştı. Hediye testiyi Pınar'ın lülesine dayayıp şöyle bir etrafı kolaçan etmeye başlayınca yavuklusu Şahin kafasını gizlendiği duldadan çıkararak kıza el sallamıştı. Hediye telaşla Pınar'ın ardına dolandı. Musa'nın yüzü gözü tere batmıştı. Vay ırzı kırık vay diye bastı küfürü. Sürüne sürüne dereden çıktı, öteki dereye atladı, hızlandı, yokuş yukarı tırmanıyordu. Bir ara bir çalı dibinde daralan göğsünü tutarak durdu. Oturup ıslak kayadan yana şöyle bir bakmasıyla aboo diye şaşırması, ardından yine bir dizi küfürü peş peşe sıralaması bir oldu. Herif daha düzlemiş de haberimiz yok. Hem de çeper çekmeye başlamış. Vay çavuşun dölü vay. Bunu senin yanına bırakır mıyız be? Bulunduğu yerde tepinmeye, ağzından köpükler saçarak söylenmeye başlamıştı. Bir yanda hediye, öbür yanda bu herif. Haberleri tezden babasına ulaştırmak için kalktı, sine sine köye doğru yürüdü. Muhtar eyvanda abdest alıyordu. Musa getirdiği haberleri boğula boğula anlattı. Babası abdesti ortasında bıraktı. Parçaları çemirli, yalın ayak eyvanın ortasında dikili kaldı. Küfüre günaha batıp oğlanı yanından koydu. akşam ezanına kadar oturmadı. Bögelek tutmuş gibi bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Islak kayanın bulunduğu yerde tarlaları vardı. Gerçi kıraç olup senelerdir sürülmüyordu ama muhtar arazisinin civarında değil insan, yaban hayvanı bile dolaşsın istemezdi. Hele ki bu çavuşun dölü gelip oracığa çeper çekecekti ha? Hediye ile Şahin'i unutuvermişti. Beklenen vakit saati çıka geldi. Namazdan sonra daha cemaat dağılmadan caminin kapısı önünde muhtarla karşılaştık. Islak kayanın önünü düzlemişsin. Çok sakindim. Kendimi günlerce bu karşılaşmaya hazırlamıştım. Evet, düzledim. Çeper de çekmişsin. Çektik sayende. Son cemaat de çıkmıştı camiden. Bir patırtı kopacağını anlamış, etrafımızda toplanmışlardı. Muhtarın sesi yükselmeye başladı. Sayemdeymiş. Ulan ben adama tarlamın dibinde yer mi veririm? Kimden izin aldın? İzne ne hacet muhtar? Allah'ında. Sonra suyu da bulduk. Sana da yarar, bana da. Muhtar benim bu sükunetim karşısında fazla dayanamayıp köpürdü. Ne dağ bre, besmelesiz ne dağ. Orası benim tapulu mülküm, tapulu. Bu tapu sözü biraz sarstı beni. Hani olur ya, ama renk vermedim, ben de sesimi sertleştirdim. Alt etmişsin, sana kalsa köyün bütün arazisi şahsına tapuludur. Ben böyle diklenince muhtar bastonu çekip yürüdü. Başta Emrullah Hoca olmak üzere araya girdiler. Yahu etmeyin, daha yeni camiden çıktınız, ayıptır, günahtır diyerek muhtarı oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Muhtar bir yandan kollarına girip sürükleyerek kendisini götürenlerden kurtulmaya çabalıyor, bir yandan da kafasını geri atıp boğulur gibi haykırıyordu. Bir karış toprağa kurban ederim seni, bir karış toprağa. Sen beni bildin mi beni? Çeperi sök, çeperi sök yoksa fena olur. Şahit olun kardeşler, şahit olun komşular, tapulu arazime girdi, cebri girip yer açtı. Beni tutan yoktu. Elbette sinirlenmiş, sesimi yükseltmiştim ama bir taşkınlık yapmadım. Orada duruyor, bir adım geri atmıyordum. Muhtardan ziyade köylü duysun artık diyerek konuştum biraz. Ben orayı dişimle tırnağımla temizledim. Define dediniz tutmadı, maden dediniz fos çıktı ama suyu bulunca... Suyu bulunca herkes sevindi yani. En başta aha bu muhtar. Neden? Çünkü tarlalarına yakın yerden çıkmıştı su. Şimdi ne oldu da böyle köpürdü? Kıskançlıktan. Oradan çıkmam ağalar. Yer yarılsa çıkmam. İşte cemaatin huzurunda söylüyorum, herkes bilsin. Bahara fidanı dikeceğim oraya. Haberiniz olsun, bahçe kuracağım oraya. Öyle bir bahçe ki görenin dili damağı kuruyacak. Kurumazsa yuh ervahıma. Köylü bu bahçe lafını böyle aşikar ağzımdan işitince gevşedi. Her bir fert için için gülümsedi. Nedir yani? Şu bırak ha, orada değil bahçe, ot bile bitmez. Süreşçiye külliye debelensin dediler içlerinden. Böylece herkes rahata kavuştu. Dedikodu dindi. Elbet biri hariç. Daha o gece gündüzden çektiğim çeperleri yaktılar. Gecenin bir vakti bütün köylü damlara, pencerelere, eyvanlara birikip yangını seyretti. Herkesin beklediği oldu. Varsın olsun. Hiç umursamadım. Böyle olacağı belliydi. Hiç de tedbir almadım. Yakılan varsın dağın çalısı olsun. Toprağı da yakacak değiller ya. Suyu zaten körleyip kapatamazlar. Çünkü kendilerine yarayışlı, bütün köye yarayışlı. İstifimi bozmadım. Cigaramı yakıp keyfime baktım. Çeperi de yenilemedim. Asıl şamata bahar önünde fidan dikiminde kopacak. O gün için hazır olmalı. Kar ufak tanecikler halinde dökülmeye başladıysa kesilmeyip yağacak. İrileşip lapaya döner veya yağmurla karışıp sulu sepkene çevirirse çabuk bitecek demektir. Köylü milleti karı sever. Kar bolluk ve bereket demektir. Yağsın ister köylü milleti, yağsın ki havanın kurdu kırıla der. Karın kara yazının üzerine bir afat gibi çökmesi 3 günden beri sürüyordu. Neredeyse diz üstüne varmıştı kalındığı, hala ağır ağır yağıyordu. Ne bir ağaç, ne bir kaya, ne ev, ne insan. Kara yazı üzerinde hiçbir karaltı yoktu. Göz alan, içine düşeni şaşırtıp nereye gideceğini, ne yöne bakacağını unutturan ucu bucağı belirsiz bir beyaz deniz. Hava ılıktı. Kar tane tane dökülüyordu. Ele gelmez, birbirine yapışmaz, kepekli un gibi. Bu civarda tozak karı derler. Karın makbul olanı budur. Kolay erimez, toprağı ısıtır, damarlarını açar. Duralım da biraz soluklan, dedi Şahin. Peşimizden gelirler, aman gidelim ne olur diye karşılık verdi Hediye. Karayazının beyaz zemininde 2 kara nokta gibi kalmışlardı. Şahin içinden, kızın aklı iyi, dedi. Bizi bu yazıda tutmaya görsünler, keklik gibi avlarlar, bir ayak önce Üzeyir'in damını tutmalı. Nasıl çizmeler? Hediye dizlerine varan parlak kara çizmelere baktı, gülümsedi. Ya sıcacık, garda çamurda tam bizim köye göre. İsmet ağam göndermiş, ava mava giderken giysin demiş, iyidir İsmet ağam. Hediye aboların İsmet adını duymuştu ya, kendisini görmemişti. Daha doğrusu görmüştü ama o yıllarda çok ufaktı. Şimdi görse tanıyamaz. İsmet senelerden beri İstanbul'daydı. Bir ara gelip karısını çocuklarını da götürmüştü. Hediye belki onu bu gelişinde görmüştü. İyidir tabii, Allah eksikliğini göstermesin, diye cevapladı. İkisi de İstanbul'a, İstanbul'da inecekleri İsmet'in Taksim Sıra Selviler'deki Bursa apartmanının kapıcı dairesine, günlerce ağız ağıza konuştukları bu mekana dalarak yürüdüler. Şahin önde, bastığı yeri yoklayarak karı yara yara ilerliyor, Hediye ise onun izine basa basa peşinden geliyordu. Oğlanın heybesi omzunda, kızın bohçası kolundaydı. Sabah namazının önü sıra, henüz köyün itleri ürümeye başlamadan evvel evden ayrılmış, İstanbul'a kaçıyorlardı. Daha doğrusu Şahin kavilleştikleri üzere Hediye'yi kaçırıyordu. Köyle tren istasyonunun arasında bir menzil olan Üzeyir'in damına ancak akşam üzeri varabildiler. Bayağı bir handı burası ama nedense civar köylüler dam diyordu. Eskinin hamamlı, mutfaklı, avlulu, ağaçlı, taştan, tuğladan yapılmış uluhanlarını andırmadığı, iki göz oda bir ahırdan oluşan basit bir yapı olduğu içindi galiba. Üzeyir ağa bu işleri bilirdi. Üstelik yolu tren istasyonuna düşen çevre köyler ahalisini ev ev, adam adam tanırdı. Hele ki Şahin'in ailesi aboları bayağı severdi. Muhtar Halil'i ise ta eşkıyalık yıllarından biliyordu. Durumu anladı, gençleri gülerek karşıladı, üzerlerine varmadı. Onları kahve ocağının ardında bulunan kendi odasına aldı, sobayı yakıp çıktı. Meşe köceklerinin çıtırtısı saç sobanın üzerinde isten kararmış demliğin cızırtılarına karıştı. Az zamanda odayı tatlı bir sıcaklık kapladı. İki genç sabahtan akşama sürekli yürümenin, karla, heyecanla boğuşmanın yorgunluğunu iliklerinde duyuyordu. Şahin başını yasladığı ot yastıkta uyuklamaya başlamıştı. Hediye, iki bardak çay içsen de öyle uyusan, diyerek bardakları dizdiği tepsiyi oğlanın dizi dibine koydu. Heybeden azık çıkardı, yumurta soydu. Yüz yüze, gözlerinde parıltı, yüreklerinde çarpıntı, içtiler çaylarını. Kız arada bir, demek trene bineceğiz. Nasıl bir şey tren? Demek İstanbul deniz kenarında. Peki deniz nasıl, büyük mü? Diye sakin sakin, peşimize düşmüşlerdir. Yatsak mı, bir an önce gitsek mi? Diye telaşlı sorular soruyordu. Şahin fitursuz, kendinden emin. Tasalanma, senin o muhtar olacak baban da, meymenetsiz oğulları da öyle olmadan kalkmaz yataktan, diyerek kızı avutuyordu. Sonra İstanbul'da ne yapacaklarına, ne yiyip içeceklerine, nerede çalışacaklarına geçtiler. Gerçi bunları çok kez konuşmuş, neredeyse ezberlemişlerdi. Olsun, bir daha konuştular. O yaşta varılacak hedef üzerinde değil, bir kere, bin kere konuşulsa, her seferinde başka bir tat, başka bir lezzet alınır. İsmet abinin kapıcı dairesi iki gözdü. Elbet birine bir süre sığınırlardı. Şahin geçen yıl çalıştığı pastaneye yeniden girerdi. Yahut abiyi apartmanda oturan büyüklere söyler, elbet bir iş bulurlardı. İstanbul'da çalışana iş mi yok? Geçen de Çerçi Cemil'den duymuştu. Harp biteli İstanbul'da işler açılmış diyordu. Erken giden kazanır. Bütün bu güzel sözlere rağmen Hediye o gecenin bölük pörçük, uyunan bir iki saatlik uykusunda Muhtar Halil'in kapı itleri Alaş'la Karabaş'ı gördü. Üstüne üstüne geliyorlardı. Şahin'in Hediye'yi kaçırmasına köyde herkes sevindi. En çok sevinen de kızın anasıydı. Bohçasını eliyle hazırlamış, dar gününde lazım olur dediği bir tek altını kızın boynuna kendi eliyle takmıştı. Atıf denilen sarhoş pezevenge yar olacağına varsın İstanbul gurbetinde kalsın diyordu. Kendisi var ömründe gün görmemişti. Bari kızı kurtulsun. Muhtar bu durumu epeydir sezdiği, esasen bir şu kadar başlık parasından olduğu için meseleyi duyar duymaz Selvihan'ı köteye yatırdı. Kadıncağızın her yanlarını mosmor edip bıraktı. Sırma halayı buldurup işin içinde kimlerin bulunduğunu öğrenmeye çalıştı. Çalıştı ya, baktı ki işin içinde köyün neredeyse bütün karıları kızları var, büsbütün kudurdu. Kış kıyamet demeyip atını eğerletti. Meselenin ateşi külleninceye kadar karşı keçe köylerinden birinde oturan bir uzak akrabasında kalmaya gitti. Kaçakların peşlerine düşse, yakalayıp geri getirse ne olacak? Kaçan kızdan hayır mı gelir? Anca başlarına bela olacak. Belki kendinin, belki de o hayırsız oğullarının elinden bir kaza çıkacak. İyisi mi ne şeytanı gör ne besmeleyi çek. Muhtarın oğullarının canına minnet. Babaları oralı olmayınca onlar da kulaklarının üzerine yattılar. Köyde hiç durmayıp çifteleri kuşanıp kekliğe tavşana gittiler. Zaten çok geç kalmışlardı. Bu saatten sonra kaçakların peşlerine düşseler ihtimal elleri boş döneceklerdi. Tahsildar Atıf ise durumdan ancak birkaç gün sonra haberdar olabildi. Kumar masasındaydı. Epeyce kaybetmişti. Sürekli içiyordu. Haberi kulağına fısıldayan adamın suratına bir sürü anlamsız gözlerle kanlı kanlı baktı. Elindeki kağıtları masaya yavaşça bıraktı. Hiçbir şey söylemeden kalktı. Yarım şişe rakısını masanın altından alıp paltosunun iç cebine soktu. Vakit gece yarısını geçiyordu. Kasabanın bütün ışıkları sönmüştü. Ilık, yıldızı bol bir kış gecesiydi. Atıf Efendi, kasabanın ana caddesinde diz boyu kar içinde bir süre yalpalıya yalpalıya dolaştı. Şişede kalan rakıyı susuz, mezesiz kafaya dikti. Saat kulesinin bulunduğu yere kadar çıktı. Orada durup aşağı sessiz sedasız kara gömülmüş yatan kasabaya baktı. Tam bu sırada bir köpek acı acı uludu. Sesi duyan tahsildar, sanki bir işaret bekliyormuş gibi aniden boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya, bir taraftan da muhtara, ailesine, kızına sövüp saymaya başladı. Ancak sabaha doğru evinin kapısını bulabildi. Kapı tokmağını bir iki kez tıklatıp oracağa yığıldı. Karısı bu duruma alışıktı. Ezanlar okunurken sarhoş kocasını bir kere daha koltuk altlarından tutup sürüye sürüye içeri aldı. O kış köyden henüz ergenliğe varmış iki çocuk daha İstanbul'a kaçtı. Biri trenin birkaç saat sonra uzun süre durduğu büyükçe bir istasyonda yakalanıp geri gönderildi. Burada kasabadan yetişme makasçı Uzun Ali Efendi vardı. Eğer vaktinde haber uçurulabilirse, yani manyetolu telefonlar çalışabilirse, kaçaklar orada tutulabiliyordu. Öteki çocuk İstanbul'a ulaştı. Bu İstanbul hevesi gençler için başlangıçta bir büyük macera, adeta bir kendini ispat vesilesiydi. Sonra bir başka hayatın, köylerde kavşayıp gevşeyerek iyicene fukaralığa bürünen köhne yapıdan uzaklaşma, yeni ve zengin bir geleceğin kapısını aralama sevdasına dönüştü. Geçimi kıtlığa köyleri süratle boşalıyor, İstanbul'a yerleşenlerin zenginliği dillerde dolaşıyordu. Hacalı ağabeyin dükkanına girince apansız bir kuş sesine yakalandım. Dört yan yeşile kesmişti. Dükkanı tuhaf, baygın kokular doldurmuştu. Çiçek, sabun, kolonya, tarçın karışımı şeyler. Pencere kenarlarında, duvar diplerinde, kitap dolabının üzerinde, hatta tavandan asılı zincirlere bağlı saksılarda türlü çiçekler açılmıştı. Bir de kesik kesik kanarya şakırtısı. Saç soba çıtırtılarla yanıyor. Üzerinde ıhlamur demliği. Hacı abinin gözünde gözlük, elinde gazete. Girdiğimi fark edince kalktı, kucaklaştı. Hoş geldin Yadigar, geciktin. Evet geciktik. Dereye sel gelmiş, geçerken zorlandık. Başka kimler vardı? Efendi çiftliğinden gençler, bir de Kara İsa. Ne işleri varmış sizin geçede? Emrullah Hoca'ya gelmişler. İshak'ın babası dün gece. Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. Camlı dolaba uzanıp iki bardak aldı. Yanındaki sehpaya koydu, ben de davranıp ıhlamur demliğini kaptım. Üşümüşsün sen, ayakların ıslanmıştır. Çıkar da çorapların kurusun. Eski hesap Mart 9'unu, fırtınaları atlatmıştık. Çimen Dağı'nın karı çözülmüş, çaylar dereler coşmuştu. Her yan diz boyu çamur. Dükkana varmadan önce kara lastiklerin çamurunu bir su birikintisinde temizlemiştim. Titiz adamdır Hacı abi ama çoraplar gerçekten ıslaktı. Sobaya yanaştım. Ihlamurları yudumladık. Hacı abi, anlat bakalım der gibi baktı. Kar eriyor Hacı abi. Toprak uyanır yakında. Hani bahçe için bir danışayım dedim. Fidanlar için. Güzün konuşmuştuk ya. Bahçe lafını duyunca Hacı abinin gözleri ışıldadı. Evet, bahçe çok güzel, iyi iyi. Şu karşıki yeşillik bahçe midir, bağ mıdır? Gönüle bak, gönüle. Dördüncü mısrayı ne edeceğiz? Oldu mu şimdi? Akla uyup bir kafiye buluruz. Diyelim, ölü müdür, sağ mıdır? Peh, kahveye tuttu ama bu şimdi şiir mi oldu? Olmadı. Neyse, şiiri bizim gibi kıçı kırıklara bırakırsan olmaz tabii. Neyse, geçelim. Böyleydi Berber Hacı. Durup dururken şiirler söylerdi. Coştu mu? Bayağı söylerdi yani. Şimdi Yadigar, bu bahçeyi evvela kayısı dikeceğiz. Kayısı ama Malatya'nın şekerparesinden değil. Onların canı yufkadır, soğuğa gelmez. Bizim buraların ekşi kayısısından dikeceğiz. Dereyurdu köyüne kadar gideceksin. Biraz uzak ama ne yapalım? Orada kulaksızın Şaban'ı bul. Selamımı söyle. Onun bağ bahçesi geniştir. Sana kayısı fidanı verir. Oradan geçersin Abdülkadir'in bağına. Armut fidanlarını ondan alacaksın. Ayrıca ben de sana armut getireceğim. Sözümü unutmadım. Ihlamurları tazeledik. Vişneyi, kirazı nereden alacağımızı tespit ettik. Sıra geldi elmaya. Elmaya gelince. Elmanın yeri Erzincan. Diyeceksin niye? Memlekette çok çeşitli elma var. Amasya'nın, Niğde'nin, Eğirdir'in. Ama bana sorarsan bunları bırak. Paraya kıy. Trene bin, ta Erzincan'a kadar git. Sonra sonra Hah köyünü bulursun. Orada sakı denen bir elma yetişir. Ağa elmanın şahı. İnce kabuk zar gibi. Ağız edelenmesin, serin yerde kalsın, üzerinden yıl geçse bozulmaz. Sulu, mayhoş, kütür kütür. Bir yanı kızarır 15'inde kız yanağı gibi, öte yanı sarı kalır bal çanağı gibi. Elma dedin mi mutlaka aksakı olacak. İyice ne coşmuştu hacı, artık tutabilene aşık olsun. Oradan geçersin Erzincan'ın Cimin köyüne. Büyük köydür ha, bağlarına düşsen yolunu kaybedersin. Cimin'in üzümü meşhur, dumanla, dana gözü gibi iri. Ama ince kabuklu, mayhoş, kokulu kara üzüm, salkımı iki okka çeker. Dalmışım, bir ara sessizlik olmuş. Kanarya ötmeye başlayınca silkindim. Peki nar, narı nasıl bulacağız? Oho, Musa da o kadar uzun boylu değil. Hele sen şimdilik 4 tane nal bul, atı sonra düşünürüz. Ama abi, narsız olur mu? Bu defa Türkiye başlayıp işi şakaya boğdu. Nar ağacı narsız olmaz, yiğit gönlü yarsız olmaz. Narı tutturmak zor efendi, buralarda hiç rastlamadım. Baktı ki yüzüm asıldı, dayanamadı. Neyse, icabına bakarız, ısmarlarız, bir yerlere getirtiriz. Hay Allah, sen önce Muhtar Halil'den yakayı sıyırmaya bak. Narmış, pöh, herifin kızını da kaçırdınız, tutsa sizi bir kaşık suda boğacağım. Nar sözünü de alınca içim havalandı. Neredeyse bahçeyi kurmuş, yeşertmiş gibi oldum. Muhtar Halil değil Feriştah'a gelse, fos, önümde duramaz. Bu bahçe bildiğin gibi değil hacı abi. Suyu bulduktan sonra kış uykusunu uyumadım ben. Burnumda tütüyor. Birden hatırlayarak atıldım. Cevizi unuttuk. Cevizi ne yapacağız? Cevizleri bizim bahçeden sökeriz artık. Cevizi tutu düşünme. Hatta sana 2 kökte kızılcık vereceğim, söz. Yine de sen bu muhtarı boşlama. Ne hınzır olduğunu ben bilirim. Onun başına bir püsküllü bela sarmadan rahat edemeyiz ama nasıl bir bela? İkimiz de sustuk. Susup cigaraları yaktık. Hacı abi bir süre saksılara daldı. Gözleriyle çiçekleri, gövdeleri, yaprakları bir bir taradı. Sonra ansızın dizine bir şaplak atarak doğruldu. Ne denilmiş yadigar? Ne? Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez denilmiş. Bağışla, anlayamadım. Anlayamazsın. Anlamak ne kolay. Bak şimdi. Dikkat kesildim. Önümüzde muhtar seçimleri var. Evet var. Şimdi açıkça söyle bana. Bu demirkırat işini nasıl görüyorsun? Böyle bir soruyu beklemiyordum. Dudak büküp kemküm ettim. Bilmem ki hacı abi. Biz köylü adamlarız. Bunlar devletin işi. Renk vermiyorsun demek. Ulan ne çarıklı erkanı harptir köylü dediğin bilmez miyim ben? Neyse. Sizin köylüler muhtarın şerrinden bıkmış usanmış değil mi? Öyledir. Peki, şimdi onun karşısına Demirkırat'tan bir aday çıkıverse ne olur? Şaşırdım tabii. Olacak şey değildi. Kimmiş o aklını sıçratan? Olmaz, kimse yanaşmaz. Yılma, hani az önce Feriştah gelse fos diyordun, efelenip duruyordun. Bu başka hacı abi, bu siyaset işi. Ne olmuş? Varsın olsun. Tehlikelidir, bize yaraşmaz. Ulan oğlum, sen aday olmayacaksın ki. Kim olacak peki? Köyden kimse cesaret edemez. Zurnanın zırt dediği yere gelmiştik. Berber hacı tadını çıkardı bu anın. Bardakta kalan son ıhlamur yudumunu dikti. Bir cigara daha yaktı. Meraklanma, kimsenin adını ortaya atmayacağız. Sadece propagandasını yapacağız o kadar. Herifin kulağına kar suyu kaçsın yeter. Çerçi Cemil'i bulalım bir. O bu işi kotarır. İstanbul'a yerleşmiş ama nüfusu hala köyde duran bir yiğit adamın adını süreriz, olur biter. İçime sinmemişti ama bir şey diyemedim. Kimmiş bu yiğit adam böyle? İstanbul'da oturup köyde namını yürütecek. Üstelemedim. Vardır bir bildiği berber hacının. Ayaklandım, çoraplarda kurumuştu zaten. Sen daha iyisini bilirsin hacı abi. Bana müsaade. Sen şimdi kasabayı bir dolaş. Çerçiyi bul, bana yolla. Sırtımı sıvazladı. Kapıdan çıkarken yüreğini kip tut. Yat kalk bahçeyi düşün. Gerisini bana bırak. Köyün güneşe bakan evlerinin ahır merek duvarlarının önünde kürünüp süpürülmüş karın altından çıkan toprak buğulana buğulana nemini kaybetmiş, kurumaya dönmüştü. Kirden pastan arınmış, sünger gibi yumuşamıştı toprak. İhtiyarlar duvar diplerine çöküp kış boyu soğuktan tutulan dizlerini ovuşturarak güneşleniyorlardı. Kar eriyordu. Göz kamaştıran milyonlarca parıltı saçarak, alttan alta minik dereciklere dökerek sularını, artık iyiden iyi ısıtmaya başlayan güneşin altında ezilip büzülerek, her gün hissettirmeden kütlesini küçülterek toprağa karışıyordu. Toprak donundan çözülüp suyu emmeye, emdikçe kabarıp şişmeye, bir anaç tavuk gibi ısıtıp yumuşatıp gövdesini, yavrularını bağrına basmaya hazırlanıyordu. Çerçi Cemil'in sesi köyün çamurlu sokaklarında duyulmaya başlayınca köylü kışın bittiğini resmen anlamış oldu. Atom bombası bunlar, atom bombası. Her yıl köye ilk girişinde böyle bir densizlik icat eder, ince çatlak sesiyle cırıl cırıl cırlar, milleti karı kız genç ihtiyar demez başına toplardı. Amerikan gavurunun hediyesi bunlar, atom bombası, atom. Sandıklarını kuruca bir yere indirmiş, tezgahını kurmuş, mallarını yaymıştı. Önce erkekler gelip baktılar. Çakılar, aynalar, taraklar, yeni gelmiş tıraş makineleri, ciletler, usturalar, ince makaslar, bileği taşları. Çakmağım yok diyen, gaz ocağı bunlar, gaz ocağı. Sonra kızlara, gelinlere sıra geldi. Yazmalar, bohçalar, iğneler, oya için pullar, boncuklar, kelep kelep iplikler, ipler, makaralar. Öğleye doğru tezgahını topladı çerçi. Toplayıp cami altına indi. Kıştan yeni çıkmıştı köylü. Parası pulu yoktu. Sırtını güneşe verip gevşemişti. Çerçiye laf yetiştirmeye başladılar. Ulan harami, bu sefer de Amerika'nın hazinesini yağmaladın demek. Yok kardeşler, yok. Bu rezil tüccarlığa soyunmuş bir defa. Ağır tüccar olunca memlekette adını duymayan kalmamış. Şöhreti ta milli şefin kulağına kadar gitmiş. Gidince? Gidince milli şef çağırmış bunu. Senin adın ne evladım demiş. Bu Cemil efendim deyivermiş. Milli şef elini kulağına tutarak yaklaşmış. Ne? Zembil mi demiş. Ne zembili? Nedimleri zembil değil paşam, Cemil, Cemil diyerek uyarmışlar. Ulan çerçi demiş paşa. Tüccarlığın iyicene ağırlaşmış. Sermayen yere göğe sığmaz olmuş. Duyduğumuz bu doğru mudur demiş. Bu sefil yanılıp doğrudur şefim sayende demez mi? İsmet Paşa sevinip ellerini ovuşturmuş. Ulan aferin, işte yüzümüzü ele güne karşı ağırtacak bir adam. Tüccar dediğin bu zembil Cemil evladım gibi olur demiş. O saat bu gavatı tüccarbaşı olarak Amerika'ya göndermiş. Ya Amerika ne yapmış Amerika? Ne yapacak? Bakmış karşısında Yecüc Mecüc kavminden bir adam. İn midir, cin midir belli değil. Gözleri fel fecrini okur, aklı eflatunu okutur. Aman uzak durun tekin değildir çarpar marpar diye bir zaman yanaşamamışlar. Budur. Amerika'nın toprağını geniş bulup bir oh çektikten sonra en yakınında duran saraydan başlamış. Yükte hafif pahada ağır ne varsa topluyor. Heriflerin eli ayağı kesilmiş ağlar. Dom dom kurşunu sallıyorlar. Leblebi gibi havada tutup yiyor, top güllesi yağdırıyorlar. Aman ne güzel eğlence diye altına girip horon tepiyor. Fare zehirinden. Kaynamış katrana varıncaya kadar ne varsa yedirmişler gebermemiş. Yahu bu dürzü yoksa Amerikan toprağını bir baştan bir başa köstebek gibi atıp bir don bir gömlek koymacasına aynen böyle işte tam işini bitirecekken medet ya Sultan Cemil diye Amerikan milleti tekmil diz üzerine gelip bütün oyuncu karılarını tiyatrocularını feda edip beğen beğendiğini diyerek cebine de 250 milyon koyup, yüzü sana be heydim, 150'sini de geçerken kötü Yunan'a ver hayrına diye yalvararak, bu da paraları desteleyip Fransız'ın barlarında yarısını kumara basıp, yarısını kızlarla yiyerek İstanbul'a varıp bir don bir gömlek kaldıktan sonra, dilene dilene kasabaya zor ulaşıp, merkebin kuyruğuna yapışıp buralara kadar geldi ya, aferin diyelim artık. Çerçi Cemil bu yarenliğin en tatlı yerinde araya giriyor. İstanbul'dan geçerken bizim Kır Mansur'a uğradım. Köylü dikkat kesiliyor. Çerçi böyle zamanlarda önemli havadisler verir, bilinir. Demir kıratlı olmuş. Cemaat popyekün işkilleniyor. Demir kırat lafı hem heyecan hem korku yaratıyor. Köye döneceğim dedi. Muhtar seçimleri yakın. Köylüler önlerine bakarak susuyorlar. İblisin halinin hışmına uğrayıp genç yaşta İstanbul'un gurbetini mekan tutanlardan bir yiğittir Kırmansur. İstanbul'da yükünü tutmuştur. Acaba neden geri gele ki? Ola ki muhtarla kalan yarım hesabı bitirecek. Artık sokaklarda, odalarda, kapı aralarında Kırmansur'la Demir Kırat, muhtar Halil'le seçim. Halk Partisi'yle vergiler, şekerle buğday, salkım saçak genişleyerek konuşulacaktır. Berber Hacı bir yandan İstanbul'a, Kırmansur'a mektuplar yazıp, iblisin Halil'e oynadıkları oyunu anlatacak, bozuntuya vermemesini tembihleyecek, bir yandan da kasabaya gidip gelen köylülerin kulağına olmadık şeyler fısıldayıp dedikoduyu büyütecekti. Ajanslar Celal Bayar'la Adnan Menderes'in yurdu adım adım dolaştığından, her gittikleri yerde büyük kalabalıklar içinde omuzlara alındıklarından bahsettikçe, muhtar Halil radyosunun başına daha bir tedirginlikle geçecek, huzuru iyicene kaçacaktı. Millet böyle partiyle, seçimle falan uğraşırken, ben bu hengamede Hacı ağabeyin söylediği köyleri bir bir dolaştım. Üşenmeyip paraya kıyıp ta Erzincanlara kadar gidip geldim. Dikeceğim fidanları tamamladım. Kar başını alıp Çimen Dağı'nın tepelerine doğru gitti, Çiğdem çıktı. Kara toprak göğsünü bağrına açıp güneşin önünde gerinmeye durdu. Güzden ekilen ekin uçları utana sıkıla gün ışığına kavuştu. Çimen çiçek zamanı geldi. Kazmayı küreği kapıp çoluğu çocuğu toplayıp kendimi bahçeye darattım. Dallara su yürümüş, beklenen gün gelmişti. Ekin dört parmağa çıkınca, o senenin kuzuları, oğlakları peşlerine en az onlar kadar sevimli ve oynak kopulu olanları, saçları birbirine karışmış haşarı kızları takarak düşe kalka yumuşayıp süngere dönmüş tarlalara yürüdüler. Yazıyı yabanı çocuk sesi, kuş sesi, su sesi, güneş, ot, dal, tomurcuk sesi kaplayıverdi. Su kış boyunca kar altından akarak bahçeyi iniş aşağı dolana dolana geçivermiş, iki kenarını çiğdem sümbül kaplamış, yer yer halı gibi taze çimen bürümüştü. Hatun üç uygun taş bulup hemen suyun başına ocağı kurdu. Yufka açmış, taze çökelek bir iki baş soğan bulmuştu. Ben de oğlanlarla beraber fidan çukurlarına giriştim. Derince eşip güzden koyduğum davar gübresiyle beslenen toprağı çukura dolduruyorduk. Önce kayısıları diktik, ardından armutları. Neyi nereye dikeceğimi Hacı ağabeyin tavsiyesiyle kış boyu hesap edip ezberlemiştim. Elmalara sıra gelince saç üstünde kızaran taze yufka kokusu dayanılmaz oldu. Bahrın pıhtısına karışan suyun küçümen akıntısının yanına çöküp iştahla yemeye başladık. Her birimizin yüzünde güller açıyordu. Terden, sevinçten, heyecandan, bir güzelliğe bir güzellik katmaktan oluşan güller. Köyün kızları, allı yeşilli fistanları, bellerini sıkan kuşakları, başlarında ak yazmalarıyla, orta yokuşun güneye bakan yamaçlarında, kuzu kulağı, yemlik, sığır dili, görce göz topluyorlar, arada bir söyledikleri maniler, türküler bu geceye kadar geliyordu. Bozkır'ın kısa sürecek baharı patladı. Artık bundan geri gözler İstanbul yoluna çevrilir. Yeni gelinler, gelinlik kızlar, analar, babalar, ihtiyarlar, kışı zar zor çıkarmış kim varsa İstanbulcuların yolunu gözlemeye başlar. Havalar biraz daha ısınınca turnalar sökün eder. Sanki hasret kavuşturan gibidirler. Köyün üzerinde bütün o içli türküleri, gözyaşlarını yüklenip katar katar geçerler. Elde avuçta ne varsa tükenmiştir. İnsanlar da, hayvanlar da yeni bir iş mevsimini geçirmek için yiyeceğe, giyeceğe, alete, paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Yıkılan duvarlar, akan damlar onarılacak, yaşlı katırlar, bahara zor çıkmış ihtiyar öküzler pazara çekilip satılacak, yerine yenileri alınacak. İstanbulcular birer ikişer gelir artık. Lacivert kasketlerini alınlarına yıkmış, ceket ceplerine bir beyaz mendil takmış olarak gelirler. Ceplerini, cüzdanlarını, sandıklarını, sepetlerini doldurmuş olsalar bari. Oğlan elindeki söğüt dalını hırsla yontuyor, bir yandan da Şahin dayısına verip veriştiriyordu. Bak ki geldi mi? Bu benim dayım olacak, yalancının büyümüşü. Herkesler geldi de o gelmedi. Bu benim dayım olacak, yalancının büyümüşü. Herkesler geldi de o gelmedi. Elindeki söğüt dalı yeni sürgün olup kolay kesiliyordu. Bu daldan kardeşine iyi bir düdük yapacaktı. Çocuk kuzuları kendi haline bırakmış, yokuşun dibindeki çalılıklara habire taş yağdırarak tavşan ürkütmeye çabalıyordu. yanında yöresinde oynaşan iteniği taşı her fırlatışında hev hev diye ürüyerek yokuşun yarısına kadar güya gerçek bir av iti olmuş gibi koşuyor. Orada bir süre kulaklarını dikip etrafı kolluyor. Sonra daha ileri gitmeye cesaret edemeyerek çocuğa doğru dönüp nefes nefese dili bir karış dışarı düşmüş olarak geliyordu. Çakı kesmiyordu. Babasının kasabadan aldığı kötü çakı. Sapının bir yanı da kırılmıştı. Sapına tükürdüğüm, yaş dalı bile kesmez oldu diye çakıya söylenmeye başladı. Bir yakını İstanbulcu olan çocuklarda ne çakılar vardı. Sedef saplı, iri, pırıl pırıl taşa vursan geri gelmez. Bazen yaşıtlarıyla bir araya gelince çakıların ağızlarını birbirine sürter, hangisi hangisini yiyecek ona bakarlardı. Onun çakısı her girdiği karşılaşmadan yenik çıkmıştı. Ağzı yüzü geri dönmüş, testere gibi olmuştu. Şahin dayım bir gelse ulan, bir Alaman çakısı getirse diye umutlanmaya başladı. Daha ileri geçip köyün ortasında bas bas bağırırım. Var mı ulan çakısına güvenen? Benim çakıyı yiyene bir avuç şeker, olmadı bir oğlak. Etrafına bir süre baktıktan sonra bir çift öküz anasını satayım, var mı ötesi? İyice efelenmeye başlamıştı. Sanki çakıya gerçekten sahiplenmişti. İşaretlediği yerlerinden söğüt dalını zorlayıp ağzını alıp tükrükleyerek kuvvetle iki yana büke büke kabuğunu boru gibi çıkarmaya çalışıyordu. Çıt diye kabuk oynadığı yerinden. Hah dedi. İpini kırdı. İtten avara bu benim kardeş diye hem seven hem döven bir havaya büründü. Tam bağıracakken oğlan İstanbul yokuşunun yokuşundan top gibi fırladı. Bağıra bağıra geliyordu. İstanbulcular! İstanbulcular! Yerinden fırlayıp kardeşine doğru koştu. Birbirlerine kavuştular. Yel gibi geçti onu. Yokuşun başına vardı. Ellerini gözüne siper edip baktı. Ufukta 3-4 hayvan gördü. Yüklü hayvanlar. Köyün çocukları İstanbulcuları görüp ailelerine muştuladılar mı? Üzümden, şekerden nasiplerini alırlardı. Bu yüzden telaş edip etrafını araştırdı. Kendilerinden başka kimseler yoktu. Sevindi. Gelenlerin arasında belki Şahin dayısı da vardı. Hiç belli olmaz gelirdi. Hem gelir hem de iyisinden bir Alaman çakısı getirirdi. İki kardeş ağır ağır gelenlere doğru yürüdüler. Kuzular yokuşun aşağılarına dağılmışlardı. Tekrar tekrar ellerini gözlerine siper ediyor, gelenleri tanımaya çalışıyorlardı. Sonunda tanıdılar. Hacı Kadir'in oğlu Yakup, Sağır Ahmet, bir de Yetim Ali. Dördüncü kişi istasyona hayvanları götüren Sağır Ahmet'in oğlu İbiş'ti. Sağır Ahmet'le Hacı Kadir amca çocuklarıydı. Hacı hem yaşça hem de varlık hesabıyla büyüktü. Eski İstanbulculardandı. Orada yer bile almış diyorlardı. Kardeşini iki omzundan tuttu. Bak la, kuzuları toparlayıp gel, ben muştucu gideceğim. Ne alırsam yarısı sana, tamam mı? Diye tembihledi. Çocuk iki yanağını çukurlaştırarak gülümsedi. Olur abi. Kendini iniş aşağı bıraktı. Şahin dayısı yoktu yine. İyicene içerlemişti. Neredeyse gelmeyecek, bu yılda gelmeyecek diye sövüp sayacaktı. Müjdeyi Hacı Kadir'in karısı Ayşe Bibi'ye değil de gelini Melahat'a vermek istiyordu. Yeni gelindi Melahat, Yakup'u göresmiştir diye hınzırlanıp sırtardı. Hacı'nın evini, harmanını, mereğini bir çırpıda dolaştı. Melahat'ı çöplüğün başında oğlunu çişe tutuyorken buldu. Müjdemi isterim Melahat yenge diye bağırarak kadını yerinden sıçrattı. Gelindir oğlanın kıçını silmeden kalktı. Üst kata çıkan merdivenleri ikişer üçer atlayıp kaynanasına, ev halkına haber verdi. Oğlan göz açıp kapayıncaya kadar öbür evleri de dolaştı. Köyü sevince bulanmış bir merak sardı. Kadınlar evlerin bacalarına, çocuklar yollara, erkekler kapı önlerine çıktılar. Gelenlerin yakınları İstanbul'un yokuşunu tutmuşlardı. Kalabalık birbirine sarmaştı. Hasretliler kucaklaştı. O günün gecesi bayramdı sanki. İstanbulcular önce hoş geldine gelenleri kabul edeceklerdi. Odalarda günlük yakıp güzel kokular etrafı saracaktı. Haberler alınıp haberler verilecekti. Gidişattan konuşulacaktı. Hacı Bekir şekerleri, lokumları yenilecek, belki kahve bile içilecekti. El ayak çekildikten sonra üzeri parlak pullar, kabaralar, renkli kesme tenekelerle kaplı tahta sandıklar, çuvallar, çantalar açılacak, getirilen eşyalar, hediyeler ortaya çıkarılacaktı. Kutnular, kuşaklar, yazmalar, pullar, boncuklar. Sonra pırtı, bez, kuka, iplik, bir güzel et satırı, bir güzel makas. Elle çalışan, elden düşme bir dikiş makinesi. Sandığı kokuya boğan bir iki limon çıkarılacaktı. Tesbih, ağızlık çakı, gelinlere bir iki altın. Hayvanlara yağar ilacı, İngiliz siciminden yular, zincir. Paraya kıyılmışsa bir çift parlak potin, kolonya şeker. Şenlik sabaha kadar sürecekti. Bütün bir köy gelenlerin getirdiklerinden, İstanbul'dan, İstanbulculuktan konuşacaktı. Ama olmadı. O gece yatsıdan sonra sokak arasında muhtarın oğulları, akrabası bir olup üstüme çullandılar. Bahçeyi bahane etmişlerdi. Bir iki demedi, etraftan yetişen olmadı, beni yıkıp adam akıllı dövdüler. Bağırtıya gelenler, kavuşuncaya kadar olanlar olmuştu. Her yanım mosmor, sırtlayıp eve götürdüler. Kırmansur muhtarlık için gelmemişti, zaten gelmeyecekti. Biz bu havadisi muhtarı yıldırmak için yayıp durmuş, bu arada bahçe işini kotarmıştık. Ne yazık, seçim olayı bitti. İblis Halil yine muhtar seçildi. Gölgesi yine köyün üzerine düşmüştü. Yatakta yarı baygın yatarken hep bahçe, fidanlar diye sayıklayıp durmuşum. Biraz ferahlayıp gözümü açtığımda odayı bir kalabalığın doldurduğunu fark ettim. Lakin kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ufak tefek geçmiş olsun aldırma falan diyenler oldu. Kimse muhtara karşı açıktan söz söylemeye cesaret edemiyordu sanki. Yerin kulağı vardır ya, pisliği kendi üzerlerine de sıçrasın istemiyorlardı. Hakları var, herif bela, üstelik arkası kuvvetli. Deli derviş bu sessizliğin ortasından doğruldu. Duvarda asılı çifteyi, fişekliği aldı, çıkmaya hazırlandı. Emrullah Hoca sevinmiş, gözleriyle dervişin gözlerini yakalamış, "İyidir, senden başkası bu işi yapamaz, aferin" dedikten sonra yürek ferahlatan bir konuşma yapmıştı. Sözlerini şöyle bağladı. "Aşk olsun dervişe, hepimizden delikanlı çıktı, gidip bahçeyi beklesin." Odada bulunanların üzerinden ağır bir yük kalktı böylece. Ne de olsa herkesin evi, çoluk çocuğu, malı da varı vardı. Muhtarla dalaşmak demek, göz göre göre kendini ateşe atmak demekti. Evet, ortada açık bir zulüm, bir haksızlık vardı ama husumeti üzerine çekmek de öyle kolay bir iş değildi. Hele ki ucu kendine dokunmadıktan sonra. Ama derviş öyle mi ya? Kimi kimsesi, gök kubbenin altında bir dikili ağacı yoktu. Nereden gelip nereye gittiği bile belli değildi. Çifteyi kapıp çıkmıştı işte. Onu bu hamleden geri döndürecek, ayağından, paçasından çekip alıkoyacak bir dünya bağı var mıydı ki? Can tatlı denir belki. Lakin köylü dervişin ne tür bir can taşıdığını da kavrayamamıştı zaten. Ha var, ha yok gibi bir şey. Deli derviş bir yandan yıldız sayıyor, bir yandan da düşünüyordu. Suyun şırıltısı karamuk kokusuna karışmıştı. Etraftan çıt çıkmıyordu. Sadece arada bir isak kuşunun feryadı işitiliyor. Kuş kuşken kendisine bir yuva, bir hayat kurmuş. Ya biz neyin necisiyiz diye düşündü. Terki dünya diye çıkmıştı yola. Mümkün müydü? Mümkün olanın eni boyu ne kadardı? Kitaplarda yazıyor, lakin hayat kitaplarda yazana pek benzemiyor. Terki dünya demişti, evet. Ama hani dünya? Hani ev, bark, çoluk çocuk, mal, mülk? Nasıl bir dünyaya sahip olmuştu da onu terk ediyordu? İşte burası meçhul. Bir güçsüzlük, bir kararsızlık, mecrasını bulamamış bir dere gibi. İşte kapıp gelmişti çifteyi. Kim bilir neler söylenmişti arkasından. Ömrü boyunca böyle arkasından söylenecekleri hesap ederek yaşayabilecek miydi? Rüzgarın önünde bir yaprak olayım demişti. Güzel bir benzetme. Lakin kolay değil. Şu suyu bulmak için gece gündüz ter döken, şu bahçeyi kurup çatan adam benden daha bir derviş dedi. Ansızın bir hışırtı duydu, doğruldu. Çifte koltuğunun altında sert sert duruyordu. Hışırtı telaşlı adımlara dönüştü. Bahçenin sağ alt yanından geliyordu. Biraz daha beklemeli, dedi içinden. Bekledi. Adamlar yaklaştı, bahçenin çeperlerine vardı. Orada bir süre durdular. Deli derviş bekliyordu. Fiili işlesinler diye bekliyordu. Çok geçmedi, baktığı yerden bir alev yükseldi. Çeperleri tutuşturmuşlardı. Artık zamanıdır deyip havaya bir mermi boşalttı. Silah sesi derelerde yankılandı. Ardından koyu bir sessizlik. Kaçanların ayak sesleri bu sessizliği yarıp geçti. Derviş gündüzden hazırladığı yeşil dallarla tutuşan çeperlerin üzerine yürüdü. Alevler genişlemeden vura vura söndürdü. Bu baskınlar birkaç kez tekrarlandı. Derviş ne çeperin yakılmasına ne fidanların sökülmesine fırsat verdi. Ben de iyileşip kalktım. Mevsim ilk yaza dönmüş, fidanlar çiçeğe durmuştu. Sıra sebzelerin ekilmesine, fidelerin dikilmesine gelmişti. Günümüz dervişle beraber geçiyordu. Neredeyse ana baba bir kardeş olmuştuk. Bir gün derviş bahçede, ben köydeyim, baktım bir kaynaşma oldu. Ahır ükürüyor, gübreyi dışarı atıyordum. İçeri girip çıkarken gözüme çarptı. Çoluk çocuk, genç ihtiyar cami altına doğru gidenler var. Demek ki bir şey var. Yahu ben de gidip bakayım ne var diyerek küreye atıp yürüdüm. Oho, millet toplanmış. Hatta bazıları daha ileri gidip orta yokuşun başına oturmuş. Ne yalan söyleyeyim, ilk aklıma gelen şey bahçeye bakıyorlar oldu. Biraz şişindim şöyle. Hani yukarıdan bakınca orada ıslak kayanın dibinde zümrüt gibi yayılmıştı bahçemiz. Allah kem gözlerden saklasın. Fidanların bir kısmı nişan vermiş. Hani vişne de erik de kayısı da tek tük meyve var. Lakin henüz çağla. Diplerinde maydanoz, tere, turp vesaire. Beri yana domatesi, biberi, patlıcanı diktik. Alt başa kabak, salatalık ocaklarını açtık. Hasılı gelin gibi oldu mübarek. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler ya. Biz bahçeyle bozmuşuz, aklımıza başka bir şey gelmiyor. Demiyorum ki be hey ahmak, bunca adam bunca zaman senin bu bahçeye bakmadı da toplanıp yeni mi seyredurdu? Durdum, kulak kabarttım. Evet, bir homurtu geliyordu daha aşağılardan. Dere yatağından ya neydi acaba? Sağa sola selam vere vere indim orta yokuşa. Oradan gördüm göreceğimi. Meğer kasabayı istasyona bağlayan dere yolunu iyice açmak, adam akıllı bir şose yapmak üzere yol makineleri işe başlamış. Her biri ayrı bir ses çıkararak ortalığı velveleye vermiş. O zamana kadar var ömürlerinde böylesine zebella gibi makineler görmemiş, böylesine insanı, hayvanı, yazıyı, yabanı korkuyla yerinden sıçratan, ses işitmemiş insanlar seyre çıkmış imiş. İş anlaşıldı. Göğsümü şişiren bahçemi beğendiler, fiyakası bozuldu. Bu kadarla kalsa iyi. Bir de sağıma döndüm ki ne döneyim, muhtarla yan yana durmuşuz. Nasıl bir dalgınlıkla gelmişim oraya ve kimin yanında dikili verdiğimi anlayamamışım. Hadi ben anlayamadım. Ya anlattım işte, bahçenin hülyası içinde geziniyorum. Peki muhtar nasıl fark etmedi? Ve hala fark etmiş değil, yan yana durup dikildiğimizi. Ve ben bir şey daha diyeyim. O da ne yola ne yol makinelerine bakıyor. Dikmiş çakır mavi gözlerini düpedüz bahçeye bakıyor. Vay iblisin Halil vay. Senin bu çakır gözlerinden bir ziyan gelmez inşallah. Nazar diye bir şey var ya hani. Demeye kalmadı döndü, göz göze geldi. Neredeyse nefeslerimiz birbirine karışacak. O baktı, ben baktım. O baktı, ben baktım. Ses yok, söz yok. Lakin habis dudağının ucuyla gülümsedi. Gülümsemesi şu manaya gelmiştir. Sen dur çavuşun dölü, sen dur. Sen bu bahçeyi yaptım çattım say. Sen bu meyveyi sebzeyi gönül hoşluğuyla yiyeceğim de. Dede, yan üstüne yatıp uyu. Bak ben sana daha neler yapacağım. Ve hatta yaptım bile. Bir get de belle. Arası çok geçmedi, haberi aldık. Dava vekili Topal Tahir'i tutmuş, dilekçeyi tanzim etmiş, tapul arazimi cebri zapt eyledi diyerek bizi mahkemeye vermiş. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ben de Berber Hacı'ya vardım, oturup meselenin önünü arkasını bir iyicene konuştuk. Biz de Cöngün Ali Efe'yi tuttuk. Kasabada zaten iki tane dava vekili vardı. Kavga köyden çıkıp adliyeye intikal etmişti artık. Görelim Mevla neyler deyip ilk celseyi beklemeye başladık. Sabıt katibi Keloğlu Kemal yazı makinesini tıkırdattı. Keloğlu aslında ailenin lakabıydı. Rahmetli babası soyadı kanunu çıkınca bu lakabı soyadı olarak yazdırdı. Ancak kasabalı öteden beri alıştığı Keloğulları lafını baştan alıp sona katmadığından babasına Keloğlu Salih dedikleri gibi kendine de Keloğlu Kemal veya sadece Keloğlu diyorlardı. Ailede hiç kel yoktu oysa. Maşallah her erkeğin yosun gibi saçı vardı. Nereden çıkmıştı bu lakap acaba? Celse no'yu, celse tarihini, Hakim Enis Bey'in ismini ve kendi ismini alt alta sıraladı. Muayyen gün ve saatte celse açıldı deyip bıraktı. Tetiz adamdı. Her şeye kıl düzen olsun isterdi. Şu duruşma salonu öyle miydi ya? İşte yine her kafadan bir ses çıkıyor. Gerçekten de duruşma salonu ağzına kadar dolmuştu. Muhtar Halil'in yine birini mahkemeye verdiği, bunun için Topal Tahir'i dava vekili olarak tuttuğunu duyan gelmişti. Gelmişti çünkü çoğu kere olduğu gibi davacı vekili Topal Tahir ise davalı vekili de Cöngün Ali Efe'dir. Ve bu davaya da Hakim Enis Bey namı diğer sarhoş Enis bakıyorsa artık duruşma tadından yenmez olur. Bir orta oyunu seyrine dönüşürdü. Muhtar Halil tehditle, dayakla, yakıp yıkmayla bahçenin kurulmasına mani olamamış, itibarı sarsılıp hele ki iblis babasına layık değil canım, el kadar oğlanla baş edemedi sözleri yedi köye yayılınca Topal Tahir'in kapısına dayanmıştı. Tahir'in para canlısı olduğunu biliyordu. Bağıra çağıra pazarlığa oturdular. Muhtar kim bilir kimlerden kalmış, hangi beyin terekesinden intikal etmiş, eski harflerle yazılı lime lime olmuş bir tomar evrakı dava vekilinin önüne yığdı. Ne yap et ıslakkaya civarını mülküme katacak bir kayıt bulup çıkar, yoksa karışmam diyerek adamı işe koştu. Tahir Efendi günlerce bu Nuh zamanından kalma tapu kayıtları arasında debelenip durdu. Sonunda dosyayı hazırlayarak bir meni müdahale davası açtı. Bu arada muhtar da boş durmayıp hakim Enis'i el altından yoklamaya çalıştı. Lakin hakim ummadığı kadar dişli çıkmış, bütün rüşvet tekliflerini geri çevirmişti. Muhtarın aklı bu durumu bir türlü almıyor. Yahu bu sarhoş adam nasıldı bu kadar namus sözü eder? Bir ek yerini bulamayacak mıyız yani diye dertle bir daktilosunu yeniden tıkırdattı. Falan köy hudutları içinde, ıslak kaya mevkiinde, şarkı yol, garbı dere, cenubu sahibi senet tarlası, şimali sahibi senet tarlası ve kayalık 1000 lira kıymetinde sulu bahçe. Bir yandan yazıyor, bir yandan da hakim Enis de Congün Ali Efe'ye veriştiriyordu. Hakim henüz gelmemişti. Mutlaka içerki odada 2 tek atıyordu. Herifi başımdan almadılar ki kurtulayım diye sızlandı. Sızlandı çünkü yine bu celsede de yazmaktan parmakları uyuşacaktı. Yine Cöngün Ali o bitmez tükenmez hikayelerine başlayacak, yine o sarhoş herif kas kas gülecek, salonu dolduranlar kimin huzurunda olduklarını unutup altlarına işiyinceye kadar kıkırdayıp duracaklardı. Bu 2 habisin girdiği duruşmalar hep böyle olurdu. Cöngün Ali Efe hukuk dışında tarih, halk hikayesi, aşık edebiyatı, bilimun masal ve menkıbeyle uzun zamandan beri uğraşıp duruyordu. Aşık edebiyatı mahsullerini derleyen cönklere meraklı olup, bunları topladığından, kalın sakosunun her cebinden neredeyse 1-2 cönk çıktığından kendisine böyle bir lakap takılmıştı. Hani ne denilmiş? Yiğit namıyla anılır. Keloğlu içinden namı Watson diye geçirdi. Anlattığı hikayeleri yazıya geçirmek zaman alıyor, zabıt katibini bıktırıyordu. Bunlar Enis Bey'le aralarında vaki olan anlaşmaya göre 2 nüsha olarak zabıttan çıkarılıyordu. Hakim bunları güya hususi kütüphanesinde biriktiriyormuş. Geriye kalan normal dava tutanaklarıysa imzaya açılıyordu. Keloğlu bu sebeple davayı dikkatle takip eder, hakim 2 kere üst üste öksürüp yaz derse, hikaye kısmına öksürmeden yaz derse normal dava tutanağına geçerdi. Bu sebeple 2'de 1 kağıt tak kağıt çıkar. Dayanılır gibi değildi hani. Hakim salona girince sesler kesildi. Yine sakal tıraşı olmamıştı. Kravatı ütüsüz ve kolasız yakasından kaymıştı. Uyuklar gibi bir hali vardı. Bu celselerle oyalanıyordu Enis Bey. Unutmaya çabalıyordu. Kendini kendisiyle birlikte bu ıssız kasabaya gelmeyi reddeden ve hala boşanamadığı karısını, karısından yana çıkıp o cadının yanında yer alan çocuklarını. Yapayalnız yaşıyor ve içiyordu işte. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde elden düşmüş bir daktilo gibi kendini tozlanmaya terk etmişti. Cöngün Ali Efe'nin anlattığı hikayeler bu kıpırtısız hayatın en renkli sayfalarıydı. Keyifle dinler, onların dava mevzunu terk edip başka sahalara yayılmasına ses çıkarmaz, muhiti ve kişiliğinden uzaklaşır, adeta çocukluğuna döner, kış gecelerinde ninesinin dizi dibinde bir masal alemine dalmış gibi olurdu. Geçen zamanı kaybedilmiş değil, bilakis kazanılmış sayıyordu. Ali Efe, karşı tarafın ileri sürdüğü tapu kaydının sahih olmadığını ispat etmek için 1,5 asır geriye gitmiş anlatıyordu. Nizam-ı Cedid'in şer-i cedid ve küffar-ı taklit sayıldığı zamanlar adı Musa, kendi kısa, sakalı köse olup iblis soyundan geldiği söylenen Selanikli Musa Paşa, duruşma salonunu dolduran kalabalık hep beraber muhtar Halil'den yana bakarak kahkahalarını içlerine akıtıyorlardı. Cöngün Ali Efe bir aşık atışmasında güzel bir benzetme bularak rakibini zor duruma düşürmüş, şairin alkıştan hız alarak sözüne devam etmesi gibi sürdürüyor konuşmasını. Sadaretini temin için Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi ile ittifaka girip, kalabalık bu defa yine topluca Topal Tahir Efendi'ye dönüyor, yine o sessiz, iç bayıltan, gözlerden yaşlar akıtan kahkahalar. Kabakçı Mustafa Reis ittihaz edilip 2000 kadar Laz yamakları beraberindeki asilerle Büyükdere'den sahil yoluyla İstanbul'a yürüyüp geldiklerinde Sultan Selim bu işlere sebep benim hilmimdir diyerek köseyle topalı idam ettirmeyi pata etti. Alelusul kazanlar kaldırılıp dükkanlar kapatılmış olduğundan esnaf da galeyana gelemedi. Kabakçı 10 kellelik bir liste takdim ettiyse de Sultan Selim bunlardan 3'ünü çıkarıp kurtardı. muhterem muhakeme riyasetine arz ederim ki, meskur tapu kaydında gösterilen arazi küllisi itibariyle torba tımarı olup Topal Ataullah akrabasına intikal etmiştir. Ardı sıra gavurdan bir buğu gemisi satın alınıp Sultan Mahmut bu gemiyle Rodos'a gitmeye niyetlendiği sırada yanında bulunan ricalden daha sonraları Nakübül Eşraf olan Recep Paşa'ya geçmiş, hakimeniz pencereden dışarı bakıyor. Salkım Söğüt'ün dallarında cıvıldaşan serçelere takılıyor. Ali Efe'nin anlattıklarıyla uzun süre oyalanıyor. Sonunda köstekli saatini çıkarıp bakıyor. Zabıt katibine dönerek yaz diyor. Taraf vekillerinin beyanları dikkate alınarak Mübrez tapu kaydı müvacehesinde mahallinde keşif icrasına, bilirkişi tayiniyle taraf vekillerinin şahitlerinin hazır bulundurulmasına, keşif masraflarının davacı vekili tarafından mahkeme veznesine, mahkeme uzadıkça uzadı. Hakimeniz Muhtar Halil'in hanesine keşif bahanesiyle defalarca konuk oldu. Kuzular kesildi, azim ziyafetler verildi. Hatta bir defasında bu sofra bizim anlı şanlı bahçeye bile kuruldu. Enis Bey kebabı yiyip ıslak kayadan çıkardığım buz gibi suyu içtikten sonra beni bir kenara çekerek ''Aa, harika bir iş yapmışsın. Bu bahçe cennetten bir köşe olmuş sanki. Alnının teri elinin emeğidir. Ananın ak sütü gibi helaldir sana. Güle güle otur, ek biç. Ben bu kasabada kaldığım müddetçe kimse kılına dokunamaz.'' Baştan beri kararımı vermiştim. Lakin şu muhtarın biraz kebabını yiyelim, tatlı canını üzelim diye işi uzattık, deyip sırtımı sıvazladı. Dünyalar benim olmuş, hak yerini bulmuştum. Zaten Cöngün Ali Efe derdi. İyidir Enis Bey, iyinin sarhoşu. Onun içmesi keyif için değil, kendini yiyip bitirmek için. Ben böyle kendine düşman adam görmedim. Gelmiş buralarda kalmış. Sersefil, ev yok, aile yok. Ama insan günahkar olmakla hepten kötü olmaz ki. Sen tasalanma. Bunca yıl davaya girerim. Enis Bey'in ne bir hatalı kararına şahit oldum, ne rüşvetine, ne kayırmasına. Muhtar da zaten git gel bu davadan bıkmıştı. Sağlığı pek yerinde değildi. Yaşlı adam, rahmetli babamın emsali. Ama onu asıl yıkan bahçe için açtığı davayı kaybetmek olmadı. Birkaç celse sonra ve hele ki keşfe gelinip bilir kişiler dinlendikten sonra bu davayı kaybedeceğini anlamıştı. Onu asıl yıkan, iki oğlunun birden kafa kafaya verip gizlice İstanbul'a kaçmaları oldu. Gittiler ve bir daha da dönmediler. Dere içinden açılan ve kasabayı istasyona bağlayan şose tamamlanınca artık bizim eski dağ yolu işlemez oldu. Kasaba esnafından biri ikisi kamyon, minibüs falan aldı. Gidiş geliş hızlandı. İstanbulcular dahi artık katır sırtından inip trene arabayla gider oldu. Kasabanın en büyük mağazasının sahibi Hamdi Bey, bu mağazayı da, evini de, bahçesini de pek ucuz bir fiyata Çerçi Cemil'e devredip ailece Ankara'ya göçtü. Zaten çoluk çocuğu okumuş, evlenmiş, Ankara'ya yerleşmiştiler. Onun gidişini herkes bekliyordu. Ama Çerçi Cemil'de bu kadar para nasıl birikmiş, işte millet buna şaştı. Vay kirli çık, vay dediler. Büyü bozulmuştu. Artık boz sakallı çayır kuşunun sesi toprağın kokusuna karışmıyordu. Zaten boz sakallı çayır kuşuyla ardıç kuşunun seslerinin birbirinden ayırt edilmesiyle de kimse ilgilenmiyordu. Rüzgarın ne yandan eseceği önemini kaybetmiş, Mart 9'uyla April 5'i beklenmez olmuştu. Haliyle turnaların bölük bölük geçmesini aldıran olmuyor, kimseler dağlardan şifa otu toplamıyordu. Dolunay tepelerin ardından bir büyük bakır sini gibi ağır ağır yükseldiğinde aya bakıp yürek çarpıntılarıyla dilek dileyen genç kızların kökü kesilmişti. Gece lacivert harmanisini köyün üzerine örtüp ses soluk kesildiğinde ninesinin kucağına sokularak "Nine bana masal anlat" diyecek torunlar nerelere savuşmuştu. Kadınlar toplanıp buğday kaynattıklarında hep bir ağızdan türkü çığırmıyor, ne erişte kesene ne tarhana dökene rastlanıyordu. Kalmışsa kenarda köşede böyle birkaç kişi, onların da yüzü asıktı. İnsanlar sevincini kaybetmişti sanki. Hemen her iş sanki cebri yapılıyor, sanki angaryaya dönüşüyor, yapana bir şevk vermediği gibi neticesinde bir bereket görülmüyordu. Kimse bir baş soğanın kıymetini bilmiyordu. İnsanlar ne ölene eskisi gibi üzülüyor, ne doğana eskisi gibi seviniyordu. Hasretinde, gurbetinde tadı kaçmıştı. Yıllardır sürülmediği için boza yatan tarlaları çalı diken kaplamış, toprak küsmüş, börtü böcek dahi göçünü yükleyip gitmişti. Tuhaf bir ıssızlık, garip bir kıpırtısızlık çöküyordu etrafa. Tilkiler çalacak tavuk bulamıyordu yani. Bense, bahçedeki güller ve meyvelerden yayılan raihanın sarhoşluğu içinde ne geçen zamanın ne de olup bitenin farkına varabildim. Yıllardan bir yıl çok kar yağdı. Yol iz kapandı. Meğer berber hacı vefat etmiş, haberini alamadık. Acaba dükkandaki çiçekler, kuşlar ne oldu? Ben kuşun çiçeğin derdinde olayım. Sonradan öğrendik ki amcaoğulları gelmiş, cenazeyi defnetmiş, terekesinde ne var ne yok satıp gitmişler. Hey gidi hacı abi. Kasabaya ineyim de mezarını bir ziyaret edeyim. Gülü çok severdi. En iyisi götürüp bir kokulu gül fidanı dikmek. Önce bir han yapılmıştı. Giresun, Trabzon gibi Karadeniz limanlarından kalkıp Bağdat'a, Basra'ya kadar giden kervanların yolu üzerinde. Han, iki derenin birleştiği bir vadide, katırcıların mola verdiği bir su kaynağı başında kurulmuştu. Daha sonra derelerden birinin üzerine bir değirmen kuruldu. Elde uyanık mı yok? Çok. Baktılar ki bu değirmen gece gündüz dönüyor, bir değirmen de öteki çayın üzerine kuruldu. Buğday öğütmeye gelen köylüler, handa konaklayan kervancılarla alışveriş yapmaya başladı. Hani iki tavuk, bir sepet yumurta karşılığı, bir miktar tütün misali. Bir de mescit yapılmıştı han başındaki ulu cevizin gölgesine. Derken bir nalbant, bir semerci, bir demirci, bir fırın. İnsanoğlunun yerini, yurdunu şenleten nedir? Biri tarım, öteki ticaret. Henüz bu topraklarda bugünkü manasıyla sanayi bulunmuyordu. Böyle böyle kenara köşeye evler de yapılmaya başlanınca bayağı bir merkez oldu han önü. Artık kervanlar gelse de gelmese de haftanın bir gününde burada pazar kuruluyor, civar köylüler eksiğini gediğini almaya, malını davarını satmaya buraya geliyorlardı. Alışveriş fazlalaştı, dükkan sayısı arttı, öyle ki başka beldelerden zanaat erbabı, ticaret ehli adamlar, aileler dahi gelip buraya yerleştiler. Her gelen bir yenilik, bir güzellik, bir hareket getirdi, evler, konaklar yapıldı. Çay kenarlarındaki araziler imara açıldı. Tarlalar tepelere kadar çıktı. Nüfus iyicene artınca ortalık yere görkemli bir hükümet konağı inşa edilip Hanönü resmen kasaba ilan edildi. Artık kadısı, kaymakamı, amiri memuru vardı. Devletin eli deyince mevcut düzene bir nizam intizam geldi. Ana caddeye çay taşlarıyla kaldırım döşendi, dükkanların önüne dutlar, çınarlar dikildi. Büyükçe bir cami beyaz kesme taştan minaresiyle yükseliverdi. Han önündeki kaynağın suyu getirilip cami şadırvanından gürül gürül akıtıldı. Artık sabah namazından çıkan esnaf dükkanların önünü sulayıp süpürüyor, sabah serininde parmak gibi dutları çarşaflara silkeleyip birlikte yiyordu. İşini yoluna koyanlar zenginleşti, han, hamam, nam, nişan sahipleri arttı. Bu bayındır, şen şatır günler ne kadar devam etti? Ne kadar ettiyse etti, üstümüze lazım değil. Böyledir bu dünyanın düzeni. Gâhi abad, gâhi berbat olur. Feleğin gülen yüzü kimden yana, ne zaman döner bilinmez. Bunun gibi kervanların ardı arkası ne zaman kesildi, artık onu tarihçilere sormak icap eder. İlk yapılan han ne zaman yıkıldı, başındaki ceviz ağacı ne vakit kurudu, onu da kimse bilmiyor. Ancak bilinen bir şey var, o da şu. Vaktaki memleketi bir uçtan bir uca geçip giden demiryolu kasabadan değil de epeyce uzağından geçiverince han önünün nevri döndü. Geleni azaldı, gideni çoğaldı, nüfusu düştü. Pek çok bakımsız konağın tahtası çürüdü, çatısı çöktü. Yine de pazar kurulmaya devam ediyor, lakin pazarın da manası, heyecanı, sesi soluğu giderek tükeniyordu. Hacı abinin mezarını ziyaret için kasabaya inmiştim. Bahçeden getirdiğim gül fidanı ile kabristana vardım. Taşını yaptırmamışlar, taş yerine bir tahta parçası dikmiş, üstüne künyesini yazdırmışlardı. Ayak sesime birkaç kuş havalandı. Ham toprağın üzerinde yabani otlar bitmişti. Yoldum, temizledim, gülü diktim, sonra oturup uzun uzun dua ettim. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibaret. İşte geldik, gidiyoruz. Şen olasın Halep şehri. Dönüp pazara vardım. Kabristanın sükuneti, cansızlığı buraya da yayılmıştı. İnsanlar ayaklarını sürüye sürüye bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Kimsenin sanki ne almaya ne satmaya niyeti vardı. Dalgın gözlerini bir noktaya dikip düşünenler çoğunluktaydı. Çuvalların, sepetlerin, hayvanların, sandıkların başında melül mahzun bekleşen bir kalabalık. köyü terk edenlerin asırlık eşyaları yıpranmış, rengini atmış, hatıra ve hikayesini kaybetmiş ve ne kadar ıvır zıvır varsa meydana yığılmıştı. Kim bilir kaç neslin ihtiyacını görmüş, kaç seferberlikten, savaştan, yıkımdan, göçten arta kalmış, gövdesinde sayısız olayın, sevincin, gözyaşının işaretlerini, yaralarını taşıyan, dile gelse destanlar anlatacak eşyalar. Eski dünyanın gözden düşmüş gözdeleri, devrini çoktan tamamlamış, hiçbir parıltısı kalmamış, sönük pörsük, buruşuk şeyler. Sağında solunda ustasının solgun imzasını, yapım tarihini taşıyan bakır siniler, bakır taslar, kirpikli sahanlar, yamru yumru olmuş karavanlar, kulpu kırık güğümler, maşrapalar, kalayı uçmuş dibi zehir yeşiline çalan bulgur kazanları, çamaşır leğenleri, kuyu bakraçları, üsküreler, yağ tavaları, kepçeler. Bu bakır yığınlarını karıştıran var. Tasların, tabakların altında imza arayan, yapım yılına bakan, gözleri fıldır fıldır adamlar. Para etmez diyerek çuvallara doldurup tartıyor, bir tabak parasına kiloyla alıyorlar. Böylece sahipleri atsan atılmaz, satsan satılmaz bu hatıra yükünden kurtulacak. Beri yanda yine böyle eski püskü kilimler, cicimler, valalar, seccadeler. Rengi atmış halı yüzleriyle ot yastıklar ve bir miktar sandık eşyası. Yazmalar, peşkirler, kutnular, cepkenler, gürün şalları, kuşaklar, üç peşli eski entariler. O adamlar leşe saldıran akbabalar gibi bunları da didikliyor. Sahipleri alacakları 3-5 kuruştan çok, yahu bu adamlar bu eski şeyleri ne yapacak acaba diye içten içe sorup duruyorlar. Dirgeni döveni öküz boyunduruğunu, kanı arabasını bile getirmiş satan var. Satan var da alan yok. Dolaşmaya dayanamadım. Gidip meydandaki kahveye oturdum. Cöngün Aliyev'e geldi, hoşbeş ettik. Sordum. Yahu Aliyev mi dedim. Adam kanı arabasını getirmiş satıyor. Kim alır ki? Başını iki yana sallayarak iç geçirdi. Kimseler almaz. Hatta o araba geri bile gelmez belki. Fırıncı Zekeriya odun niyetine alıp yakar. Bir devir bitti. Geçen de ben de gördüm. Saban demiri getirmiş adam. Satacak ama kime? Geçmiş olsun. Bizim nesille perde kapanıyor galiba. Öyle. Ta Adem atamızdan bu yana sürüp gelen zaman bitti, mekan değişti. Ben bazı kişiler gördüm pazarda. Topluyorlar bunları. Onlar şehirli. Su fiyatına kapatıyorlar fukaranın malını. Sonra antikacılara devrediyorlar. Bu ıvır zıvırı kim kullanır ki? İşte boyayıp parlatıp duvara asacak, meraklısına satacak. Süs. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Hı. Hanımın verdiği cevap bu kadar. Orta halli bir hı. Sofanın alacasında bir o yana bir bu yana gidip geliyor, her gelip gidişinde çalı çırpı yanan ocağa şöyle bir uğruyor, her uğrayışında kah bir cızırtı, kah bir koku çıkararak yemeği kotardığını anlatıyordu. Akşam ezanının önü sıra karşı geçe köylerinden adamlar gelmiş, cami altında beklemişler. Bir hı daha. Dinlemiyor. Karı dediğin köylü karısı da olsa bir incelik taşır elbet. Herkes sanır ki bu bizim erkek milleti zart zurt ederek kendi dediğini yürütür, karıları adam yerine koymaz. Bu laf boş bir laftır. Bizim karılar evvel Allah son sözü hiç kimseye komazlar. Görünüşte erkek öndedir. Varsın olsun derler. Hani ele güne karşı. Erkek dediğinde tabiatında var bir miktar şişinip kabaracak. Kadın bırakır onu kendi haline. Şişinip kabarsın da hovu insin diye. Süt köpüğü gibi bir şey. Sonunda ne yapar eder, erkeği dediğine getirir. Hanelerimizi karılar idare eder. Lakin bunun böyle yürüdüğünü aşikar etmenin ne lüzumu var değil mi? Yeryüzünde erkek kisvesinde ama insandan çok hayvana yakın olan bazı ademler de bulunur. Onlar değil karı lafı, hiçbir lafı dinlemez, burnunun dikine gider ve onlara sözümüz yok. Şimdi de anlaşılan bu bizim hatun kafasında bir şeyler kuruyor. Varsın kursun. Benim de kendime göre bir hayalhanem var. Orada oturup konuşurum, dinleyen dinlesin. Sırtımı un ambarına dayayıp, yer minderine daha bir çökerek pencereden yaz gecesinin mehtap ışıltısına dalıyorum. Bir de cigara. Kayısıları toplayıp cami altına indirmiştim. Namazdan sonra köylü başıma üşüştü. Yumruk gibi kayısılar ki görenin ağız suyu damlıyor. Sandıklar havada gitti. Elimle birer birer toplamıştım. Fidanlar gençti, kuvvetliydi. Davar gübresini yiyince nasıl da serpilip gümrahlaşmışlardı. Bazı dallarda meyve fazlası vardı. Kırılmasınlar diye tek tek dayak verdim, destekledim. Bu yıl kayısı bol, her şey bol. Bahçede hani ne derler, yok yok. Biri hariç tabii. Öyle biri ki her hatırıma geldiğinde içim cız ediyor. Anladınız değil mi? Nar. Ne yaptımsa tutturamadım Mübare'yi. Ama vazgeçmiş değilim. Ömrüm oldukça bu bahçeye nar dikmeye devam edeceğim. Sonunda biri tutacak elbet. Böylesi bir bahçe narsız olur mu? Duymuşlar bizim bahçenin namını, ta karşı geçe köylerinden sürüp gelmişler. Neye gelmişler peki? Malın iyisini almaya gelmişler. Fiyatı da öyle olacak tabii. Verdik gitti, Allah bereket versin. Cöngün Ali Efe diyor ki, aa bu bahçe su içinde 5-6 bin gayme eder diyor. Allah nazardan saklasın. Hatun artık ocağın önüne oturmuştu. Tridin suyu oldu olacak. Gelip geçen görüyor, milletin nefsi akacak. Veriyoruz yahu, etek etek dağıttın yaz elmasını, dibine darı ektin. Sen bu bahçenin kökünü sonunda hayrata çıkaracaksın valla. Ne olmuş vermişsem konu komşuya, başının gözünün sadakası değil mi? Sana verme diyen mi var? Ver elbette, lakin sırayla, töreyle. Kolay mı yetişti o meyveler? Aman sen de, vereceğim bir avuç elma, bir tas kayısı, onu da sıraya töreye koşma. Hem bırak şimdi bunları, ben diyorum ki, soğanlı, yumurtalı, tereyağlı tirit suyunu sahandaki kuru ekmeklerin üzerinde gezdiriyor. Oh, koktu mübarek. Kıçın kıçın sofraya yanaşıyorum. Şey diyorum, şu Kezban'ın Rahime. Ne olmuş Rahime'ye? Hiç canım, geçen de bulgur çekerken geldiydi annesiyle. Evet. Serpilmiş, maşallah gelinlik kızı olmuş. Sahibi düşünsün, Allah bağışlasın. Düşünür düşünmeye de biz de düşünsek diyorum. Lokmalar boğazıma diziliyor. Bu karı milleti bazen işi yokuşa sürer de erkekleri nefesini böyle keser işte. Yahu, dellendirme adamı, çıkar ağzından baklayı. Rahime'yi kaçırmayalım derim ben, oğlanı everelim. Hayda, nereden çıktı şimdi bu? Oğlan daha çocuk sayılır. Sen öyle bil. Ne yani, bilmeyecek nesi var? Yaşı belli, işi belli. Belli ya, köyün gençlerine karışalı yıl oldu. Onun yaşıtları bir bir evleniyor. Bak sen. Bakarsın daha. Geçen oduna gitmişlerdi ya, dönerken çayırlığın orada bir sürü gelin kız toplanmış ot devşiriyor. Birden yokuşun başından doğru bir türkü patlatmış. Oy güzeller güzelleri söylüyor. Kızlar kimdir acep bu diye doğrulmuşlar. Onca delikanlı katırların yularını tutmuş, başları önlerinde geçerken sen gömleğin yakasını partına kadar aç, türküye çök. Beni tuttu bir gülme. İnsan evladının büyümesine bir türlü alışamıyor. Bu nasıl iş? Vay eşşoğlu vay. Ulan bu oğlan bu gidişle bizi yere baktıracak. Bizim sülalede yoktu böylesi. Size çekmiş. Şahin dayısına çekmiş. Hovarda mı olacak nedir? Şaştım valla. Şaşarsın daha. Geçen de durdu durdu da ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Herkesler İstanbul'a gidiyor. Bak eniştem çekti gitti kendini kurtardı. Biz de gitsek ne olur sanki dedi. Abo. Bir delikanlı ki İstanbul lafını ağzına alır. Bu düpedüz beni everin demektir. Köyde adet bu. Abo ya, ağzıyla everin beni diyor. Bu yeni yetmelerle baş etmek zor olacak. Ne etsek acaba? Yahu daha askerliğini etmedi. İştahım kesildi birden. Bu karı başımıza iş çıkarıyor. Sırası mıydı yani? Sırası değil şimdi. Bir hazırlık yapacak durumumuz yok. Yok yok, hep böyle dersin. Neyle dönüyor bu koca ev onca da var mı? Tek başıma dayanasım kalmadı benim. Bize bir gelin gerek. Tezden bir gelin. Güçlü, kuvvetli, edepli. Rahime iyidir. Tam bizim dengimiz. Hava karardı iyicene. İçim sıkıldı. Kalkıp idare lambasını yakayım dedim. Baktım lambanın camı isli. Hatun haklı galiba. Bir evdeki lambanın şişesi isli kalır. O evin hanımı ya pasaklının kayıtsızın tekidir ya da iş baskınına uğramış takati kalmamıştır. Demeye kalmadı, kapı tıkladı. Kim ola acaba böyle vakitsiz? Gidip açtım. Deli derviş. Selamün aleyküm deyip sofaya girdi. Hayırdır inşallah. Yemeğe buyur ettim, oturmadı. Alçak sesle. Senin muhtar kötüledi. Deme. Ya Allah bilir amma gidici sanki. Dilinin döndüğü kadar Emrullah hocaya anlatmış. Senden helallik almak istiyor. Vay be. Koca iblisin Halil ha? Sofradaki tiri taşı soğumaya başlamıştı. İçim ezildi. Bir soğuk ter vücudumu yalayıp geçti. Gidelim dedim. İnerken oğlan karşıladı bizi. Katırı suvardım, malların yemini verdim dedi. Kardeşim nerede kaldı? Bilmem. Mektebin orada arkadaşlarıyla oynuyordu. Bul şunu çabuk. Akşam ezanından sonra oyun mu olurmuş? Olur deyip döndü oğlan. Arkasından bağırdım. Bizim muhtara varacağız. Hastaymış. Siz yemeği yiyin artık. Yürüdük. Köyün eğri bürü karanlık sokaklarında sürüyle döndükleri halde kim bilir hangi köşede kalmış hayvanını arayan, onları adıyla çağıran kadınların kesik kesik haykırışları duyuluyordu. Muhtarın hanesine kadar hiç konuşmadık. Ev oldukça kalabalıktı. Sofadakileri selamlayıp içeriye, hastanın yattığı odaya geçtik. Emrullah Hoca Kur'an okuyordu. Yanaşıp yatağın başına iliştik. Muhtarın iyice çukura kaçmış gözleri kapalıydı. Sapsarı yüzünde uzamış sakallar. İncecik dudaklar sanki kaybolmuş. Ağzı büzülüp bir torbaya dönmüş. Derinden gelen hırıltılı bir nefes burun deliklerini oynatıyor. Emrullah Hoca okumasını bitirince kulağına eğildi. Halila, Halila, bak çavuşun oğlu geldi. Hani yahu görsek de bir helallik alsak diyordun. Hadi aç gözlerini, bak geldi işte. Ses yok. Hastada en ufak bir kıpırtı yok. Odada dolanıp duran sadece o hırıltılı nefes. Belli belirsiz küf, rutubet, toz ve idrar karışımından oluşmuş koku. Odaya bu perdeleri çoktan beri yıkanmamış, tahtaları silinmemiş, tavanındaki örümcekler alınmamış odaya nicelerdir bir kadın eli değmediği belli. Muhtarın oğulları İstanbul'dan hiç dönmedi. Orada evlenip çoluk çocuğa karışmışlar. İkinci karısı Selvihan hastalanınca kızı Hediye Şahin'le beraber gelip onu da götürmüştü. Akrabaları bakış görüş ediyordu, o kadar. Düşme gör demişler ya, hani o hesap. Muhtar bir ara gözlerini açıyor. Ben Emrullah Hoca ve Deli Derviş birlikte eğiliyoruz. Acaba konuşabilecek mi? Heyhat, fersiz gözler boş, mecalsiz bir süre öylece bakıyor. Sonra göz kapakları yavaşça kapanıyor. Emrullah Hoca, geçti artık. Baksa da tanımıyor kimseyi. Cenab-ı Hak öte yanda hesabı kolaylaştırsın. Dedim ya, içimde bir ezilme. İster istemez eski günlere gidiyor insan. Can veren bir hasmın başucunda o günleri, hep benim aleyhime işleyen işleri hatırlamaktan sıkılıyorum. Sanki Azrail'le bir olup, hadi bağırsana şimdi, küfretsene, tehdit etsene der gibiyim. İçimin bir yanında, muhtara karşı yıllarca biriken husumetin kara tortusu, öte yanında artık dünyasını terk etmekte olan şu zavallı gövdeye duyduğum merhamet. Muhtarı kah cehennemin leylim çukurlarına yuvarlıyor, kah gözyaşları içinde affediyorum. Dilimle ne kadar affettim, hakkımı helal ettim desem de, içimde yine yatışmayan, hakkından vazgeçmeyip intikam isteyen bir taraf var. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. Hey ya, gelimli gidimli dünya. Odadaki kalabalık hastalıktan hastalığa, ölümden ölüme, felaketten felakete hatırlanan bir boşluk, bir her şeyden vazgeçme haliyle havadaki gergin sessizliği yumuşatmaya çabalıyor. Koca iblisin Halil, kim derdi ki böyle yataklarda sürünecek de bir suvereni bulunmayacak? Efendi, onca oğul, kız, damat, bak ki biri çıkıp geldi mi? Şimdinin gençleri gurbetle nikahlanmış, gelirler mi hiç? Onca mal, mülk ortada kaldı. Mal da yalan, mülk de. Eskiden gurbetçi gider gelirdi. Şimdi giden gelmiyor. Şu köyün kökü senin olsa ne çıkar? Aha muhtarın onca tarlası, çayırı. Kim ekiyor, kim biçiyor? Üste para versen sürecek adam bulamazsın. Kötü zamanlara kaldık. Ziyarete gelenlerin neredeyse tamamı bir ayağı çukurda olanlar. Hastanın yatağına her baktıklarında kendilerini görüyor. Ya Rabbi sonumuzu hayreyle diye dua ediyorlar. Sade muhtarın uzak akrabasından biri genç irisi, öteki daha çocuk iki olan arada bir mutfak tarafındaki bölmeye gidip gelerek misafirlere çay taşıyorlar. Çimen dağının üzerine bir alıcı kuş gibi çöken kara bulutlar ansızın patlamış, ortalığı sel almıştı. Sanki gök delinmişti. Hurların sivri uçlarına yıldırımlar düşüyordu. Kanlı dere köpürüp kudurmuştu. Kendini bir o yakaya, bir bu yakaya vuran sel gitgide yükseliyor, sürüklenen kayaların patırtısından yer sarsılıyordu. Durulur mu? Kanlı derenin dişleri bahçenin çeperine değmeden yetişmeli. Onu geç, otları biçip kurumaya bırakmış idik. Tezden toparlayamaz, gecikirsek battık, hepten mahvolduk. Ben, hatun, oğlan, gelin orta yokuştan aşağı bıraktık kendimizi. Artık yolu yolağa arama, kaya düşe bahçeyi tuttuk. Önce otlara saldırdık haliyle. Biçilmiş, destelenmiş. Ben doğrudan bahçenin bir köşesine yaptığımız ot damına daldım. Hani ne olur ne olmaz, direğini merteğini yokladım. Bir yandan su girmiş mi diye bakındım. Şükür iyi. Hatunla gelin, otları dama taşıya dursun. Biz oğlanla aşağı inip bahçenin dereye bakan çeperine eğildik. Ağzı köpüklü sel çeperin altını oymuş oyacağı kadar. Hadi koş dedim oğlana, az bir vaktimiz kalmış. Çamurlara belenerek dereye yukarı koşturduk. Yapılacak iş, bahçeye çarpan akıntının yönünü değiştirmek. Yapış dedim oğlana, yapıştık kayalara. Hikmet-i Hüda canım, insan bu gibi durumlarda ejderha kesiliyor. Koca koca kayaları yuvarlayıp selin önüne bırakıyoruz. Mübarek bana mısın demiyor. Demesin, az dur sen. Bir, iki, üç, beş yuvarlayıp duruyoruz. Neticede pes etti su. Önünü karşı yamaca döndürüp bu defa oraya saldırdı. Oh be! Kurtardık çeperi işte. Derken aşağılardan bir gürültü geldi. Bu sefer o yorgunlukla kendimizi aşağı attık. Attık ki gitmiş bizim güzelim çeper. Kendi gittiği yetmez gibi birkaç adım toprağa, iğde fidanlarını, hatta iki kök kızılcığı da çekip götürmüş. Yıkılan yarın başına çöktüm. Kasketin tereğinden şırıl şırıl su akıyor. Oğlan başıma dikilmiş, körük gibi soluyor. Neyse, olan oldu. Buna da şükür deyip doğruldum. Oğlan da bayağı olgunlaşmış yani. Sıkılma baba, dedi. Şu yağmur kesilsin, çekeriz çeperi yeniden. Elimle yüzümün suyunu sildikten sonra, yukarılarda bir iki yere set atmalı. Yoksa kesemeyiz bu akıntıyı. Kanlı dereyle şaka olmaz. Vaktiyle adam götürmüş bu sel. Bir bahçenin çeperi ne ki? Baba oğul ot damına doğru yöneldi. Hatun ocağı yakmış, çaydanlığı üzerine koymuştu bile. Damın kapısında kasketlerin suyunu silkip içeri girdik. Kötü ıslandık, içimize işledi su. Görülmemiş bir afet, Allah beterinden saklasın. Deli çay coşmuştur şimdi. Ya belki köprüyü bile götürmüştür. Cana zarar gelmesin de. Sırtımızı ot yığınlarına yaslayıp oturduk. Kara lastikleri, çorapları çıkardım. Gelin, şunları ocağa yakın, koda kurusun. Rahime oğlanın ayakkabılarıyla birlikte çamurlara batmış lastiklerimi, çorapları alıyor, kapı önüne çıkıyor. Yıkayıp temizlemeden bırakmaz. Aferin. Edepli, çalışkan, yumuşak başlı çıktı gelinimiz. Ulan karının lafına iyi ki kulak vermiş de şu kızı istemişiz. Ara sıra karı lafı dinleyeceksin. Ben her vakit dinliyorum ya, neyse. Ceketi de çıkarıp uzattım hatuna. Islanmış. Cebinden tabakayı aldım. Yağmur biraz nefeslendi sanki. Ocakta yanan çırpıların çıtırtısı duyuldu. Gelin ayakkabılarımızı yıkamış, çorapları silkelemiş, ocağın başucuna yerleştirmişti. Hatun çayları doldurdu, getirip önümüze koydu. Dumanı tüten çayları yudumladık. Otlamanın kapısından dışarıda tıpırdayan yağmura daldık. Hatun içini çekerek, ''Oğlan ne yapıyor acaba? Rahmet oraları dağılmış mıdır? Benden önce abiye atılıyor. Oho, anama bak. Orası büyük bir yer bir kere. Asker ocağı dediğin çadır altı değil ha. Koca koca binalar. Küçük efendi yan gelmiş, yatıyordur, merak etme. Asker adam yatar mı be? Onlar talime çıkmıştır şimdi, ter topuktadır. O senin dediğin askerlik eskide kaldı baba. Gidip gördüm, anlattım size. Çok güzel yerleri var. Yatakhane, yemekhane, yağ dök yala, tertemiz. Vallahi bir yemek çıkıyor, baba evinde görmemiştir çokları. Onun keyfi yerinde ya. Yutkundu, gerisini getiremedi. Bu oğlan bir şeyler diyecek ama hadi hayırlısı. Önünü açayım bari. Ne olmuş hele, de bakalım. Gözünü kaçırsa da sözünü sakınmıyor. Ne olacağı var mı baba? İşte gördün, bele kadar çamura battık. Çabala ki ekmek yiyesin. Elbet çabalayacağız aslanım. Alnın terleyecek ki sesin gürlüğe. Yok canım, buna çalışmak denmez. Bizimkisi yok yere didişmek. İçimde ufaktan bir öfke kabarıyor ama bastırıyorum. Hele konuşsun sıpa, içini döksün hele. Peki, bunu anladık, lafın ortasına gel. Onca güzel işler buldumdu İstanbul'da, rahat vermediniz. Anan hasta gel, karın hasta gel, kardeşin askere gitti, iyicene yalnız kaldık, aman gel. Sanki hiç gurbete gideni yok şu köyün. Sanki İstanbul'a yerleşeni hiç yok. İşte kalkıp geldik. El alem oralarda iş güç sahibi oldu, biz ekmeği tepip geri döndük. İlk kez böyle karşılıklı konuşuyoruz. İlk kez baba oğul atışıyoruz. Hatunla gelin nefeslerini tutmuş izliyor. Geldiğinde kötü mü ettin? Baba ocağını tüttüresin istedik. Bizim şurada ne ömrümüz kaldı? İşte bağda sana, bahçede. Oğlan bir tuhaf baktı bana, bir yabancı gibi bakıp güldü. Bırak baba, dört tane ağacın başını mı bekleyeceğiz burada? Öfke kabarıp çıktı içimden. Bak sen şuna, yedi köyün içinde parmakla gösterilen bir bahçe kurdum. Ömrümü verdim bu işe, kalkmış dudağının ucuyla dört tane ağaç diyor. Tuh sana hayırsız, sesimi ayar edemedim, iyicene yükseldi. Lafını bil, lafını, dört tane ağaç ha! Artık karşılık vermeyip kabuğuna çekildi. Ben de öfkemin zebunu olup bağırmaya başladım. Hatun titriyor, gelin ağlıyor olmalı. Ulan ben gecemi gündüzümü unutayım, dişimle tırnağımla size gül gibi bir bahçe bırakayım, siz kalkıp bana bu lafları diyesiniz ha? Yediğiniz önünde, yemediğiniz ardınızda. Böyle haramzadelik olur mu? Kişi elindeki nimete böyle nankörlük eder mi? Köylü çekip gitmişmiş. El alemden bize ne? Bir İstanbul tutturdun gidiyorsun. Yahu şunu everelim de belki vazgeçer kalır dedik, olmadı. Çoluk çocuk sahibi oldun, yine fayda yok. Askere gitmemiş, gitsin gelsin akıllanır dedik. Gitti geldi, daha beter oldu. Gözünüze dizinize dursun be. Durursanız durun, durmazsanız işte yol. Hatun titreyen sesiyle araya girmeye çabalıyor. Oğlan çoktan kalkmış dışarı çıkmış. Gelin bir köşeye büzülmüş. Benim de dilimin bağı çözülmüş. Hiç böyle olduğu yoktu. Koca adam, ne azarlıyorsun öyle? Yakıştı mı şimdi? Hep senin arka çıkmalarından. Hep senin bu yüz vermelerinden. Öteki de gelsin askerden. Aha şuraya yazıyorum. 3 gün durmayacak burada. Neyse ne. Hadi bırak artık. Bak çaylar soğudu. Rahime, şunları tazele bari. Gelin yüzü gözü yaş, yanakları kızarmış, titreyen elleriyle bardaklara uzanıyor. Çay içesi mi kalır adamın? İp koptu işte. Koptu ya, zaten bir gün kopacağını içten içe biliyordum. Suyun bendi yıkıldı bir kere. Kimse geçemez önüne. Hem bir benimki mi çekip gidiyor? Bu dert her hanenin başında. Hani ne demiş adam? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Bizimki birincisi şimdilik. Cenab-ı Hak encamımızı hayreyliye. Öfkemin ayranı kabarıp indi. Oğlanı üzdük. Ne gereği var? İş olacağına varıyor. Bari bundan geri yüzüne gülüp gönlünü almalı. Giderse de gönül rızasıyla gitsin. Gönüle küskün olmaktan kötü bir şey yok şu dünyada. Emrullah Hoca da öldü. Köyün direği yıkıldı. Bir kör oğlu, bir ayvaz idiler senelerdir. Onun da çoluk çocuğu gurbette. Geldiler, defnettiler, gittiler. Hoca köyün kendisiydi. Ramazanı, bayramı, ölümü, doğumu, nişanı, düğünü, kavgası, barışı, hastalığı, sünneti, harmanı, hasatı, yolu yolağıydı. Köyün camisine de, suyuna da, mektebine de, gencine, ihtiyarına, çoluk çocuğuna da kol kanat kereniydi. Köyün düşünen aklı, çalışan kolu, gülen yüzüydü. Köy gitti, o da gitti. Mekanı cennet olsun. Son nefesini vermeden başına toplananlara deli dervişi vasiyet etti. Hanesini, 2 tarla bir çayırını, çayırın başında kalmış ceviz ağacını, varını, yoğunu bağışladı. Oğullarının canına minnet, işte çekip gidecekler. Lakin baba ocağını yıkılmaktan koruyacak, çayıra tarlaya göz kulak olacak ahlakı bütün bir bekçi bulmuşlardı. Gönül hoşluğuyla cemaatin huzurunda peki dediler. Hoca efendi de yüzündeki o gül kokulu tebessümüyle ruhunu teslim etti. Deli derviş hıçkırıklarını tutamayıp kendini odadan dışarı attı. Cenaze namazı kılınıncaya kadar yine tepelerde yahu deyip dolaştı. Hoca efendi bununla da kalmamıştı. Yataktan yarı doğrulup başucundaki dervişin yakasına yapışıp evlilik sözü almıştı. Yeter bu keşişlik sana. Müslümana evlilik şart diyerek köyde kimsesiz ve dul kalmış bir kadını münasip görmüştü. Derviş bu son nefesini vermekte olan ve köye ayak bastığından bu yana yediği içtiği ayrı gitmeyen evliya kılıklı adama hayır diyemezdi. Zaten dervişliğin raconunu tek mil tamam edememiş, seyr-ü sülükünü bir başına tamamlayamamıştı. Yarım kalan yolculuğu belki bu evlilikle tamamlanacaktı. Kim bilir? Kimin kimden ne fayda bulacağını, hayrın ve şerrin hangi anda, hangi yönden geleceğini kim bilir? Gözyaşlarını hoca efendinin ak sakalına döke döke baş üstüne dedi. Emrullah hocanın cenazesi köyü çoktan terk edip, gurbeti mekan tutanları bir kez daha, belki de son kez köyde bir araya getirdi. Kendi emsalleri, medrese arkadaşlarından hayatta kalanlar, civar köylerden gelenler, kulağına ezan okuduğu dünün çocukları, bugünün koca adamları bir bir toplandı. Cenazeden sonra yine cami altında bir araya geldiler. Uzun bir zaman hoca efendinin ne bulunmaz, ne mübarek bir adam olduğu konuşuldu. Sonra haliyle köyün durumuna geçildi. Geçen zaman içinde köy ne kadar harap olmuştu. Şu Akpınar'ın suyunu bile el birliği edip de bir şu kadar zamandan beri tutup köye indirememişlerdi. Halbuki artık aralarında bayağı zengin olanlar vardı. İsteseler 1 Akpınar değil 10 Akpınar suyu getirebilirlerdi. Hemen oracıkta ilk iş şu suyun getirilmesi meselesi konuşuldu. Sözler verildi, sözler alındı. Ardından caminin tamiratına, damının aktarılması, boyası, badanası sergisine geçildi. O bapta da bana bırakın bu benim işim diyenler, hatta sen yapacaksın hayır ben yapacağım diye çekişenler oldu. Oysa şu iş için rahmetli hoca kendilerini kaç kez aramış, kaç kez rica etmişti. Cami faslı bitti, yol meselesine başlandı. Şu köye şu zamanda hala otomobil gelemiyordu. Yakışır mıydı yani? Civar köyler ne yapmış etmiş, bir greyder ağzı dahi olsa, kışın bozulup baharda yeniden kum çakıl dökülerek tamir edilir bile olsa, köylerine yol getirmiş, bu yoldan otomobil otobüs sokmuşlardı. Şu zamanda katır sırtında kalmak yakışık alır mıydı? Zaten köyde yeter sayıda katır da kalmadığı için Gelen misafirleri kasabadan buraya çıkarmak hayli müşkül olmuş, bir merkebe, bir ata dünyanın kira parası ödenmişti. Vilayete varıp yol su elektriğe, karayollarına, icap eden dairelere başvurmalı, gerekirse valiye çıkmalı, olmadı milletvekilleri görülerek, Ankara'lara kadar gidilerek şu yol işi tatlıya bağlanmalıydı. Yol su derken vakit gelip geçti. Yenildi, içildi. Hatıralardan bahis açıldı. Kimin kime vaktiyle bir deste ot yüzünden, bir karış toprak, bir yük odun yüzünden incittiği, kime nerede ne zaman ne kadar güldükleri, hangi derede hangi çalı dibinde keklik avladıkları, koyun kuzu güttükleri, babaları, dedeleri, çocukları, torunları ortaya döküldü. Artık şehri mekan tutmuş köylülerin köy bahsi açıldığında sözü biter mi hiç? Köylülükten hemen hop deyince çıkıvermek kolay mı hiç? İçlerini çektiler, dereye tepeye, harap olan evlere, yazıya yabana bakıp bakıp gözyaşlarını sildiler. Çarna açar, köyde kalanlara evi, ahırı emanet edip helalleşerek merasimi bitirdiler. Vakit tamam oldu. Birer ikişer çekip gittiler. Ahlar vahlar köy sınırlarını geçinceye kadar sürdü. Verilip alınan sözler il sınırından çıkınca rengini kaybetti. Önlerinde artık içine yerleştikleri yeni hayatın ufku uzanıyordu. Köy geride kalmıştı. Unutulacak, ara sıra hatırlanacaktı. Yeni hayatın şartı şurtu kimseye göz açtırmıyordu. Dek durmazsan işin biter. Davullar vuruyor, deli dervişi everiyorlar. Eyvandaki tahta sedire çökmüşüm. Davulu zurnayı duyacak halim yok. Yok, çünkü oğlanın göçü yükleniyor. Hatun eyvan direklerinden birine yaslanmış, ara sıra tülbendinin ucuyla gözyaşlarını siliyor. Dervişle gelin katırı yükleyen oğlana yardım ediyorlar. Semer'in bir yanına Rahime'nin ceviz tahtasından sandığı sarıldı. Şimdi de öte yanına yatağın dengini yerleştiriyorlar. Dervişe bak sen. Yukarı mahallede düğünü oluyor. Bu arada bizim oğlanın göçünü yüklüyor. İnce adam. Bildi ki benim yüreğim dayanmaz, gelip el attı. Bir yandan çalışıyor, bir yandan fısıl fısıl konuşuyorlar. Demek bu defa Temel'le gideceksin. Öyle derviş ağam. Baba evini terk edip de ne geçecek eline? Oğlan da heyecanlı. Sardığı ipi Semer'in ön kaşına bir türlü geçiremiyor. Öyle deme ağam. Asıl burada kalırsak ne olacağımız belli değil. Millet elbet bir şeyler buldu ki tezelden vardı İstanbul'a. Burada geçim yok mu yani? Nihayet ip kaşığa geçiyor. Oğlan bir ayağını denge basıp ipi geriyor iyice. Şimdi düğüm atacak. Altı üstü dört tane kıraç yamaç tarla. Karnımızı zor doyurur. Hadi biz doyduk diyelim. Ya geriden gelenler? Rızkı veren Allah. Ne tasalanırsın? Bu köyde kaç zaman yaşamış insanlar. Yaşamış da çekip gitmeyi düşünmemiş hiç. Bak, baban olacak adam ömrünü verdi. Size emsali olmayan bir bahçe bıraktı. Kötü mü oldu yani? Oğlan yükü bağladı. Kasketini çıkarıp terini sildi. Gelinden su istedi. Yüzünü yuyacak. Bizden yana bakamıyor besbelli. Onun da yüreği dayanmıyor. Kolay mı? Şu halime baksana bir derviş ağa. Şu köye baksana. Pislikten, sefillikten geçilmiyor. Terk edip gitti herkes. Hem ben dışarıyı gördüm artık. Burada kapanıp kalmanın devri geçti. Evet, eskiden insanlar yurt tutup yaşamış burada. Lakin o eski günler bitti. Memleketin nüfusu arttı. Tezelden varıp bir tezgah kuramazsak ne iş bulabiliriz ne de aş. Küçük bir çocuk, davullar vuran yukarı mahallenin tozlu yollarında düşe kalka koşuyor, harmanlardan bacalardan atlıyor, varıp dervişin önünde duruyor, nefes nefese, "Derviş ağam, seni çağırıyorlar." Derviş yüklü katırı süzüyor, bir sandık, bir kat yatak. Sonra boynunu büküp yukarıya, bizden yana dönüyor. Hatunla ben de ayaklanıyoruz. Bizi beklemiyor. Oğlanı kucaklayıp öpüyor. Git artık derviş. Git de bizi bize bırak. Az sonra hatunu gözü yaşlı koyup aşağı ineceğim. Kimimiz kimsemiz kalmadı ki. Çar naçar birlikte kasabaya gideceğiz. Oradan bindiririm kamyona. Katırı çeker dönerim. Böyle olacakmış demek. Bir başına kalacakmışız. Yalnızlık akıbet bizim de yakamıza yapışacak. Neyse. Gitsinler bakalım. Allah yollarını açık etsin. Allah acılarını göstermesin. Yol boyu ben dut yemiş bülbül gibiydim. Oğlan tersine konuşup durdu. Şahin dayısı Karaköy'de bir büfe ayarlamış. Büfede büfe yani bildiğim banka. Şahin bayağı toplamış kendini, dükkan daire almış. Bu da tezgaha dahil olacak. Dayısı diyesiymiş ki bu işlerde güvenilir adam şart. Ardımı döndüğüm zaman beni boş böğrümden vurmayacak birini arıyorum demiş. Şehir yeri iyi de her an tetikte olacaksın, işte o kötü. Kime güveneceğini bilemiyorsun. Köylü milletiyiz biz. Biraz saf, biraz enayi, kaba saba falan işte. Hatta görgüsüz cahil. Böyle diyor oğlan. Yahu bu oğlana ne olmuş böyle? Zoka'yı yutmuş besbelli. Dayısının tezgahına dahil olmak için neredeyse aslanı inkar edecek. Para hırsı gözünü perdelemiş anlaşılan. Şehir yerlerinin bunlardan çekeceği var. Kimseye güvenemeyince paraya güveneceksin tabii. Hulan para. Anayı kızından ayıran meret. Köylük yerde kıymetin pek yok. Lakin şehirde kral olmuşsun, kral. Bizim tarafın adamı artık şehre çekildi ya, yine de bulgurunu, tarhanasını, hatta olana göre yağını, peynirini hala baba ocağının son kalıntılarından devşiriyor. O sebeple yolcudan çok yükü var gidenlerin. Kasabadan istasyona kamyonla taşınıyorlar. Bizimkiler de bindiler. Sandıkla yatak kamyonun kasasına, kendileri şoför mahalline. Araba ayrılık tepesini aşıncaya kadar arkalarından baktım. İşte bitti. Onca yılın gerginliği gevşedi. Bir taraf teslim bayrağını çekti. Boğazım kurumuş, içim çöl olmuş. Şuradan kahveye uğrayıp bir bardak çay içeyim bari. Kahveden önce Çerçi Cemil'in dükkanına girdim. Gaz ocağı, iğnesi, aspirin, bir de elma kurdu için ilaç gelmiş dedilerdi. Sordum. Lafladık biraz. Çerçi Cemil hayıflanıp durdu. Yanlış yere dükkan açtık efendi, yanlış. Onca parayı bu Allah'ın dağına yatırdık. Varıp suyun gözenine yapışmak gerekiyormuş. Buralarda ticaret kalmış olsaydı hiç koca Hamdi Bey mağazayı yok fiyatına satıp gider miydi? Ucuz bulduk ya, hemen yumulduk üzerine. Tüh! Yapma Cemil Efendi, sen de tüh dersen bize ne düşecek? Sen hepten yanmışsın çavuşa, temelden tutuşmuşsun. Ömrünü bir kötü bahçe için harcayıverdin. Ne kazancı var ha? Kaç para eder? Katırın yularına yapışmış, yokuşu tırmanıyor, dolambaçları dolanıyorum. İkindi serini bastı, gül sabası. Serinden öte bayağı soğuk. Demek biz yanmışız Cemil ağa, dipten doruğa tutuşmuşuz ha. Öyle olsun. Ve elbette öyledir. Yahu beni apansız yakalayan ıslak kayanın koca cüssesine, Ferhat misali fırlatan sevdanın ateşi değil midir? Bu ateşle yanıp tutuşmadık mı? Bir yeşillik olsun, bir güzellik olsun diye. Hiç pişman falan değilim Cemil ağa. Ben ki o suyu buldum, Cenab-ı Hak bana o günü gösterdi. Değil mi ki diktiğim fidanlar meyveye durdu? O meyveden insanoğlu kurt kuş yedi. Eh, tamamdır, yeter. Ötesini sana ve senin gibilere bırakıyorum. Varın nereye istiyorsanız başınızı oraya çalın. Tezgahınızı oraya kurun. Bu ıssız dağlar başını bana bırakın. Böyle kendi kendime konuşa, didişe yol kenarındaki tarlamıza varıyorum. Tarlaya varınca karşı geçedeki bahçe de görünüyor. Yaprakları kızartı düşmüş. Yine de bu dağ taş boz yazının ortasında bir top yeşil zümrüt gibi gülümsüyor. Bahçeye bakınca tüm düğümler çözülüyor, gam kasavet gidiyor üzerimden. Durdum da seyrettim şöyle bir kere daha uzaktan. Zaman nasıl da geçip gitmiş. Daha dün sanki şu ahlatın altına otururken birden ıslak kayayı fark ediverince, yani içime suyun bahçenin ilk tohumu düşünce, nasıl da sevincik olmuştum. Bu tarlayı kaç yıldır ekemiyoruz. İyice boza yattı. Her yanını yabani ot çalı kaplamış. Sanırsın 100 yıldır sürülmemiş. Neyse. Geçeyim şuracıktan, dere içinden çıkıp bahçeye varayım bir. Bugün ayrılık günü. Gidip ağaçlarla dertleşeyim azıcık. Beni şimdi başka bir şey eylemez. Katırı cevize bağladım, torbasını taktım başına. Ben de yüzümü yüyüp geldim. Oturduğum sırtımı ot damının duvarına verip bahçeyi seyredurdum. Önümde maydanoz maşarası. Birkaç deste kesip götürmeli. Sonra soğan. Bir deste de soğan çekmeli. Altında biber, domates, patlıcan ektiğimiz yer. Mahsulü bitirdik, gövdelerin üzerinde tek tük turşuluk kaldı. Bostan bereketi derler. Şimdi kalkıp toplasam, bir iki sandık çıkar. Toplasam değil, toplamalı. Deli dervişin hanesine indirmeli. Ne de olsa yeni evli. Salatalık maşaraları hepten kurudu. Zaten bu mevsime kalmıyor. Ama patates yemyeşil, sökülüp taşınacak. Keşke vaktinde yapsaydık şu işi. Oğlanın yüküne de koyardık bir sepet, fena mı? Buraya gelince fikrimin ucu acı acı gülümsüyorum. Yahu baba delirdin mi sen? Hiç buradan İstanbul'a patates gider mi? Yorulduğuna değmez. Orada çok, hem bayağı ucuz derdi. Ben de olsun oğlum, köküne paramı verdim, götür. Bak herkesler neler götürüyor diye cevap verecek olsam. Akılsızlıklarından, köylü kafası işte deyip kestirip atacaktı. Gitti. Gitti ve ne zamandır süren bu tatsız, bu faydasız konuşmalarımız, çekişmelerimiz bitti. Dereye yakın çeperlerin arasında bir saka kuşu öttü. Ona bahçe civarında bulunan öteki kuşların cevapları geldi. Ağaçlık oldu ya burası, kenarı köşesi çalı, sarmaşık, aluç, iğde döşeli. Tam bir kuş cenneti oldu yani. Sabah namazının önü sıra bülbüller ötmeye başlar. Gün ışıdıktan sonra saka, ispinoz, kuyruk sallayan, ardıç kuşu, arı kuşu hepsi birbirine karışır. Birkaç saksağın ailesi var, bir iki ala karga. Keratalar elmayı, armudu, ne bulsa gagalar yani. Yaz başında dut kuşları geliyor sürüler halinde. Küçük oğlan o sıra elde çifte bekler, bunlardan avlar, çöp kebabı yapıp yemeye bayılırdı. Dut kuşu etinden çöp kebabını unutmuştur artık. O da abinin peşi sıra gidecek. Şu askerlik bir bitsin baba, gör bak nasıl çalışacağız, abimle sırt sırta verirsek İstanbul mu dayanır bize deyip efelenip duruyordu. Dut kuşları bayram etsin. Sadece kuş milleti değil, bahçemiz her tür hayvana yuva oldu. Pınarın ayağında, kaya kovuklarına yuva kuran bir kirpi, gün batımıyla beraber yavrularını ardına takıp gezintiye çıkıyor. Cevizin üst dallarında sincaplar oynaşıyor. Yahu bu hayvan nerelerden geldi buraya? Akıl almaz yani. Oduna gittiğimiz ta Çimen Dağı'nın meşeliklerinde görmüştüm. Ama ora nere, bura nere? Çalılığın kuytularında tavşanlar, taraklı kuşlar, yılanlar yani. Ne diyeyim, her bir hayvan barınıyor işte. Bir biz barınamadık. Kalktım, cigara bitmiş, ağzımın kenarında izmariti tükürdüm. Şu turşuluk domatesleri, biber patlıcan kalıntılarını toplayayım. Çeperlerden sarkan bir bal kabağı da olacaktı, onu alayım. Güz elması, kış armudu, artık ne bulursam. Deli dervişi helal olsun. Benim kadar onun da hakkı var bu bahçede. Az mı çifte elde beklemişti geceleri. Üzüm de geçti aklımdan ya. Şöyle bir yokladım, pek bir şey bulamadım. Zaten buraya uygun asma yetiştiremedik. Ne kadar denedimse de şöyle göze görünür bir cins tutturamadık. Üzüm bir, nar iki. İkisi de olmadı. Kanlıdere'ye bakan yamaçta çitler, çeperler gevşemiş, yenilemek lazım. Daha yukarıda muhtarın tarlalarına doğru çektiğimiz yığma duvar yer yer yıkılmış, iğdelerin dibindeki otlar biçilmeden kurumuş. Bu yıl bağ bozumu bile yapamadık. Otlamında yığılı otları köye taşımak gerekiyor. Kar basınca kolay kolay inemeyiz buraya. İş çok, adam yok. Hiçbir şeyi canım çekmiyor. Köye yol geliyor. YSE'nin dozerleri, graderleri bir süreden beri dolamaçlarda çalışıyorlar. Yol bizim köye ulaştıktan sonra purları açıp öte yüzdeki beldelere kavuşacakmış. Orhan öğretmenle beraber çalışanları ziyarete gittik. Ayran, aş, meyve, su götürdük. Şef çok memnun oldu. Biraz şaşkın. Yahu kaç zamandır şu yokuş yolda çalışıyoruz. Yaptığımız iş devlet işi evet ama yolda sizin köyün yolu. Şaştım kaldım. Kim yok, kimse yok. Kolay gelsin diyen birine rastlamadık. Siz de gelmeseydiniz bu köyde adam kalmamış diyecektik. Şef haklı. Ama ne yapalım, köyde gerçekten de adam kalmadı. Nerede o kasabanın yolu yenilenirken dere boyuna tepelere yığılıp seyreden kalabalık. O zaman bir şenlik olmuştu yol işi. Çalışanlara habire yemek taşınmıştı. Şimdi o kalabalığı ara ki bulasın. Orhan öğretmen de dertli. Mektep kapanacakmış. Yolda anlattı uzun uzun. 3 öğrenci var dedi. Onlar da yakında gidiyormuş. Burada böyle kaç yıldır pinekleyip duruyoruz. Bu çocuğun bu köye geldiği günü hatırlıyorum. Bir yaz sonuydu. Sıcak, sıvaşık bir gün. Cami altına nefes nefese indi. Elinde koca bir bavul. Yahu bacak kadar çocuk, sen o bavulu nasıl taşıdın, o yokuşları nasıl çıktın mübarek? Eh, yol yordam öğrenmek biraz da yaşla, tecrübeyle olur. Madem kasabaya indin, evladım sor bir kere, bu köy nerededir, yolu nasıldır, nasıl giderim, kimle giderim, değil mi ama? Bir gece yatsa, dinlense orada, ertesi gün pazar. Nasıl olsa bizim köyden pazara inenler olacaktır. Onlarla beraber hatta bir hayvana binerek paşa paşa gelirdi. Yok sen tut, köyün yolunu sor, al bavulu eline yokuşa vur. Olacak şey değil hani. O zaman köyde epeyce adam vardı daha. Bunu karşıladık, misafir ettik, yedirip içirdik. Bacak kadar dediğime bakmayın, zıpkın gibi. Yeni mezun olmuş, heyecanlı, gayretli. Köyün o sıra güz erişmediği için hala şehre gitmemiş gençleriyle kolları sıvayıp mektep binasına giriştiler. Silip süpürüp tozunu aldılar. Bir de güzel kireç badanası yaptılar. Oh mis gibi oldu. Gün geçti. O bize, biz ona alıştık. Ulan seni burada ne verelim diye takılanlar bile oldu. Lakin yanaşmadı kerata. Memlekette galiba yavuklusu varmış. Çalıştı epeyce. Sonra askere gitti. Dönüşte evleneceğim diyordu ama işler tersine yürümüş. Bunun sevdiğini akrabadan birine vermişler. Bu da küsmüş. Döndü yeniden bizim köye geldi. Kendini çalışmaya, çocuklara verdi. Bizimle ağladı, bizimle güldü. Şimdi işe bak. Öğretmen bu dağların başında, kuş uçmaz, kervan geçmez yerde çalışmaya razı. Gel gör ki okutacak öğrenci kalmamış. Tıpkı yolun gelişi gibi dedim. Şu bizim memleketin işlerin için böyle tuhaftır. Köyde nüfus varken yol yoktu, yol geldi nüfus gitti. Köyde öğrenci bolken öğretmen yoktu, öğretmen geldi, öğrenci tükendi. Şefe, merak etmeyin biz size bakarız dedim. Bir eksiğiniz olursa çekinmeyin. Evet köyümüzün nüfusu azaldı lakin tükenmedik daha. Şef kalender adam, sağ olun dedi. Bir eksiğimiz yok şükür Allah'a ama size tembihimiz var. Biz şimdi iyi kötü bir grader ağzı yol açıyoruz. Sonra çakıl döşenecek, kum dökülecek, yani köyünüze otomobil çıkar hale gelecek. Ama bu mevsimin kışı da var, yağmuru var, seli var. Bize ayrılan bütçeyle ancak bu kadarcık bir yol yapıyoruz. Üzerinden bir kış geçince bu yol bozulur. Bozulan yerlerin tamiri size düşecek. Merak etmeyin, tamir ederiz dedik. Dedik ama kim edecek? İçten içe kendimize onu soruyoruz. Elbet bir masraf gerekecek. Kim karşılayacak? Emrullah Hoca'nın cenazesinde konuşulanlar aklıma geliyor. O zaman atıp tutanları buluruz artık. Deriz ki, işte mertlik zamanı. Köyün yolunu devlet yaptı, tamirini de becerin artık deriz. Ben pek inanmıyorum ama dönüşte Orhan öğretmen beni ikna ediyor. İstanbul'da yükü tutanların çoğu araba aldı. Onlar artık katıra binemez. Hem binecek katır nerede? Sen tasalanma. Otomobille yol tavukla yumurta gibidir. Biri olmadan öteki olmaz. Arabasına kurulan köylü dağ taşa caka satmak için mutlaka köyüne gelir. Gelince de bozuk yolu görür. Bu meret pahalı şeydir. Kimse kıymaz arabasını kötü yola vurmaya. Ne yapar eder bu yolu açık tutarlar. Orhan öğretmenin sözleri akıl dolu. Ama bizim memleketin işleri akıl yolunda yürümez pek. Hem bu köye öyle zırt pırt arabayla gelecek adam olur mu ki? Hiç sanmıyorum. Gelen bin pişman olur bir daha da uğramaz. Gülüyor öğretmen. Sen bayağı kötümser olmuşsun diyor. Kasaba çöküyor demiştik ya, sonunda çöktü. Bir kere kaza merkezini aldılar elinden. Kaymakamlık ve devlet daireleri kalktı. Başka bir beldeyi kaza yaptılar, bizimkinin eli böğründe kaldı. Çok gidip geldiler Ankara'ya. Aman efendim etmeyin, kaza merkezi de kaldırılırsa büsbütün batarız diye ricalar ettiler. Yalvardılar, boş. Mühür gitti, iş bitti. Nüfus yoğunluğu falan bahane ediliyordu. Aslında bizim anlamadığımız bir husus varmış. Görülen lüzum üzerine. Bir zaman nahiye olarak kaldı kasabamız. Yaşlı bir nahiye müdürü vardı ava meraklı. Sonra nahiye teşkilatını da lağvettiler, o da gitti. Onca yılın kasabası oldu mu sana muhtarlık? Muhtarlık, yani bildiğin köy. Nereden nereye? Otelci oteli kapadı, fırıncı fırını. Ne yapsınlar? İş yok, alışveriş yok. Ardından esnaflar kepenk indirmeye başladı. 3 semerci bire indi, nalbant hiç kalmadı, hızar atölyesi odun deposu oldu. 2-3 katlı o güzelim konaklar yıkıldı. Ben en çok hükümet konağına yanıyorum. Osmanlı yapısı bir binaydı. Kapısı üzerinde eski harflerle yazılı kitabesi, bahçesinde mermer havuz, havuzun başında asma çardağı. Düşe düşe sonunda YSE'nin deposu olmuştu. Bir kış havuz dondu çatladı. O güzelim nakışlı mermerler sağa sola atıldı ve nihayet damda göçtü gitti. Bahçesindeki ağaçlar kurudu, bina bekçisi kırıp yaktı odun niyetine. Yahu insanın inanası gelmiyor. Öyle metin, sağlam, dünya durdukça duracak sandığınız bina dağılıp gidiveriyor. Gelip geçtikçe başını çevirip de bakamıyordum. Baksam sanki pencerelerden birini açmış ve havuzun fıskiyesine dalmış olan hakim Enis Bey seslenecek. Çavuşun oğlu gel hele deyiverecek. Çifte değirmenlerden biri yıkılmış, öteki ara sıra çalışıyordu. Kasabada ne terzi kalmıştı ne kasap. Bir iki kötü bakkal dükkanı, bir kahve, çarşı Cemil bile çekip İzmir'e gitmişti. Hikmeti hükümete akıl sır ermez. Onca yılın kasabası bu felaket çukuruna yuvarlanıverdiği sırada Ayrılık Tepesi'nin altına inşaat açtılar. Hem de bayağı bir inşaat. Kasabaya sağlık ocağı kurulacaktı. Plana konulmuş, ihalesi yapılmış, inşa edilecek tabii. Büyüklerimiz böyle buyurmuş. Kötü mü? Memlekete hizmet götürülüyor. Az zamanda binalar bitecek, kesin kabul yapılacak, açılış törenine kim bilir kimler gelip kurdele kesecek. Benitekim bunlar da oldu. Gerçi kesin kabul yapılmamıştı ve lojman diye dikilen binaların damı akıyor, su tesisatı çalışmıyordu. Olsun, kervanı yolda dizilir. Hizmet kervanını itte kaka yola çıkardılar ve sokaklarında insandan çok başı bozuk köpekler dolaşan bu kasaba eskisine bir sağlık ocağı bağışlayıp hatta iki ebe, bir hemşire, bir bekçi, bir katip, bir sağlık memuru, bir de doktordan oluşan koca bir kadro da tayin ettiler. Bu bina ile bu kadro kağıt üzerinde yan yana gelinceye kadar büyüklerimiz kim bilir ne çabalar sarf etti. Helal olsun. Ama kağıt üzerinden havalanan bu muazzam kadrodan sadece bir şaşkın ebe hanım kasabaya ulaşabildi. Zavallı lojman denilen binada bir gün bile oturamadı. Zaten ocağın kilitli kapısı tören gününden bu yana açılmamıştı. Lojmanda ne su vardı ne elektrik. Bir iki ay muhtarın evinin üst katında bir odada misafir gibi kaldı. Bir iki doğuma da gitti. İnkara ne lüzum var? Aman beni buradan tez kurtarın diye ailesine mektup üzerine mektup göndermiş dediler. Eh onlar da insan evladı değil mi? El kadar kız çocuğunu dağlar başına terk edecek değiller ya. Gelmiş almış gitmişler. Bir gün bir de baktık ki köyümüzün yeni yapılan yolundan, dolamaçların virajlarından tozu dumana katarak bir otomobil çıktı geliyor. Hayırdır inşallah? Mühim bir hadise. İlk defa bir otomobil köyümüze girecek. Eskiden olsaydı davul zurnayla karşılardık. Kurbanlar kesilir, azim ziyafet olurdu. Şimdi ne? Bir ben, bir de deli derviş. Belki yazıda yabanda birkaç kişi daha vardır. Birkaç evinden çıkmaya dermanı kalmamış ihtiyar. Araba geldi, geldi. Cami altında bizi görünce durdu. 60-65 yaşlarında uzun boylu, hasır fotörlü, kara gözlüklü, kravatlı bir beyindi. Kılığından, kıyafetinden, hali vakti yerinde biri olduğu anlaşılıyor. Kaymakam mıdır, YSE müdürü müdür, devletten biri midir? Demeyip karşıladık. Arabasını da, kendisini de gölgeye aldık, altına bir iskemle verdik. Tanışalım artık. Meğer bizim köyün ulularından Zalım Aslan Ağa'nın torunuymuş. Köye ilk defa geliyormuş. Bilmem neresinin muhasebe müdürlüğünden emekliymiş. Adı Muhterem'miş. Hoş geldin Muhterem Bey. Hayrola? Efsane gibi anlatırlar. Bu Zalım Aslan Ağa vaktiyle bu yörenin en zengin celeplerinden biriymiş. Tevatür hayvan toplar, adamlarıyla Giresun limanına nakleder, oradan İstanbul'a aktarırmış. Erzurum'a, Kars'a, Muş'a, Diyarbakır'a gidip geldiği olurmuş. Ağır hayvan tüccarı, Osmanlı'dan arta kalmış bir adam. Peki, zalım lakabını nereden almış diyeceksiniz? Zulüm ehli olduğundan değil, haşa. Karıncayı incitmez cinsinden biriymiş. Lakin ata binişi, ata binip misal Karayazı'da bir ceylanın, bir tavşanın peşine düştü mü? Elinden kurtulan olmayışından. Güreşte hasmını yerden yere çalar, bir oturuşta bir kuzuyu bitirir, attığını vurur, sözünü sakınmaz, yaman bir adam. Köyün en namlı konağı onun adıyla anılır. Ta nerelerden, Ermeni ustalar getirtip yaptırmış. Çatısı, sıvası, merdiveni, eyvanı, hele ki oymalı ahşap içiliği pek güzeldi. Ben yetişmedim ama rahmetli babam anlatırdı. Köye gelen misafirler hep onun hanesinde, oda tabir edilen yerde kalırlarmış. Neyse uzatmayalım. Oğlu uşağı şehir yerlerine nakletmiş, çoğu okuyup memur olmuş, oralarda kalmışlar. Vefatından sonra köye kimse uğramamış. Bir sadık adamları varmış, konağı uzun zaman koruyup kollamış. O da göçü verince koca konak ucun ucun yıkılmaya durmuş. Ben kalkıp yetiştiğimde harem kısmı yok olmuş, sadece selamlıkta bir iki odayla alt katta ahırlar kalmıştı. Kararıp çürüyen pencere pervazlarında, çatı saçaklarında o sanatlı ahşap işçiliğinin güzel örneklerini gördük. Kapıda hep bir koca asma kilit asılıydı. Muhterem Bey baba ocağını görmeye gelmiş. Sadece görmekle kalsa iyi, bir iki gece kalır fotoğraf falan çeker gider. Yo, şehir hayatından bıkmış. Bu bıkmış lafının altında neler gizlidir kim bilir. Köyün temiz havasını ciğerlerine çekecek, kekik kokulu rüzgarlı tepelerde çiçek toplayacak, temiz süt içip köy yumurtası yiyecek, ömrünü kalan yıllarını sağlıklı bir ortamda kafa dinleyip gönlünce geçirecek. Hay Allah! Hoş adam yahu. Neler anlatıyor? Kalmaya geldim diyor. Bu da benim kumaştan. Herkes Mersin'e giderken bu tersine gidiyor. Ve kardeşim, madem böyle düşüncelerin var, kendine uygun bir turistik yer bulsana. Ege yöresinden, Akdeniz'den. Bu Allah'ın dağına ne diye geldin? Diyemedim ben bu sözleri. Ben demeyince kendisi söyledi. Adamın bir haklı tarafı var ki, önünde akan sular duruyor. Baba ocağını görmek. Hadi gör bakalım ne göreceksen. Deli derviş ayranları yetiştirmişti. Bir testi de su. Muhterem Bey yüzünü gözünü yıkadı, ayranını içti, temiz havayı ciğerlerine doldurdu, memnun mütebessim bir oh çekiverdi. Hadi dedi, gidip görelim bizim şu meşhur dedemizin konağını. Gittik. Muhterem Bey eve bayıldı. Bu dağların başında böyle bir mimari olsun pes doğrusu harika diye söylenip durdu. Bir o kadar da konağın büyük ölçüde çökmüş yıkılmış olmasına hayıflanıyordu. Hep bizim kabahatimiz diye kendine yükleniyor. Yahu insan dedelerinden kalan mirası, hani ne olursa olsun ister mülk, ister eşya, ister hatıra, bu kadar kolay gözden çıkarır mı diye dertleniyordu. O hızla işe koyuldu. Biz de, yani dervişle ben ciddi ciddi evi işe çıkarmak istediğine kanaat getirince elden gelen yardımı esirgemedik. Bir kere ben kendisine kendi hanemde misafir ettim. Allah ne verdiyse birlikte yedik içtik. Tabii muhterem bey hiç köyde yaşamamış. Ülkenin gelişmiş yörelerinde, sahillerinde, yazlık diye gidilen köylerde kalmış. Oraları biliyor ve seviyor ama böyle henüz elektriği gelmemiş. Evlerin içinde su tesisatı, banyo falan olmayan yerlerin tamamen yabancısı. Yaşlı adam. Alışkanlıkları, zevkleri, yemesi, içmesi, oturması, kalkması kendine göre. Elbette ki zorlandı. Zorlanacak. Bunu kendisi de biliyor ve kabul ediyor. Kabul ediyor ama söz ayrı, hayat ayrı. Bir küçük misal. Adam ömür boyu elektrikli tıraş makinesi kullanmış. Cildine cilet değmemiş. Üstelik her gün tıraş olmaya, sabah akşam diş fırçalamaya, hatta neredeyse gün aşırı duş almaya alışık. Hayda! Kaldı mı bizim köy ciletlere? Bir tıraş oluyor, surat kan revan. Gülsek mi, ağlasak mı? Diyorum ki acaba daha geldiği günden içine bir pişmanlık tohumu düştü de yeşermeye başladı mı? Bekleyelim, görelim. Muhterem bey, ne de olsa zalim Aslan Ağa'nın sülbünden süren bir fert. Böyle olduğunu işe koyulunca gösterdi. Altında arabası, üst baş toz içinde, fırtına gibi kasabaya inmeye, civar beldelere gidip gelmeye, gerekli ustaları, ameleyi, malzemeyi bulmaya koşturdu. Kaşına kaşına çalışıyor, ancak haftada bir utana sıkıla bizim gusülhanede banyo yapabiliyordu. Bir keresinde arabasının arkasına bir soğutucu atmış geldi. Bir nevi termos gibi bir şey, et, sebze, meşrubat falan koymaya yarıyor. Malum köylük yerde en çok sıkıntısı çekilen et. Sonra kendine lazım şeyler almış. Mesela bayağı kahve tiryakisi olduğu için kahve almış. Türlü kokulu sabunlar, havlular, eski de olsa gazete, mecmua, terlik, ne bileyim bir sürü masraf. Ustalar işe koyuldu. Kesildi, biçildi, malzeme tamam edildi. Konağın üst katındaki bir oda, yanına mutfak, banyo, tuvalet, kapılar, pencereler, su deposu ne lazımsa yapılacak. Köyde kalan köylüler, işten avara olanlar, gidip gelip inşaatın ilerleyişini seyrediyor. Muhterem bey, seyyar iskemlesini bir gölgeye atıp hasır fötörüyle yüzünü yelpazeleyerek emirler yağdırıyor. En iyisi de şu, bir delikanlıyı sade su taşısın diye tuttular. Oğlan bu arada dervişle bizim hanenin suyunu da getiriyor. Hatun rahat etti. Su işi ağır efendi. Ta Akpınar'a gidilip gelinecek. Rahmetli babam sağlığında, yahu komşular birlik olup şu suyu köye indirelim diye az mı yalvarmıştı? Ama köylüler ta o zamandan köyü gözden çıkarmış olmalılar ki yanaşmadılar. İş kaldı kadınların, çocukların omzuna. Kış kıyamet demeyip sırtta küpler, testiler, bazen hayvanlara yükleyerek tenekelerle su taşındı durdu. Bu devirde ayıp bir şey yani. İkindiden sonra muhterem beyi katıra bindiriyorum, bahçeye iniyoruz. Pınar'ın suyunu çok seviyor. Bahçeye de bayılıyor. Hele ki meyveleri dalından koparıp yemeye. İşin zevki burada diyor ama yemesi az, midesi pek rahat değil, ülseri varmış. Ben bir cigara yakıyorum, o eline bir taze dal alıyor, çimenli, çiçekli bir gölgeye çöküyoruz. Etrafımızda türlü kokular, kuş ve böcek sesleri dolaşıyor. Anlat hele diyor, nasıl buldun bu suyu, nasıl kurdun bu bahçeyi? Kaç kez anlattım. Anasından masal dinleyen, hep aynı masalı bir daha, bir daha anlat diyen, bu masalı dinlemekten bıkmayan bir çocuk gibi. Sonunda içini geçiriyor, ah diyor. Ne mutlu sana. Keşke benim de böyle bir bahçem olsaydı. Ben, evi kuruyorsun ya bey, bahçeyi de yaparız merak etme diyorum. Gözlerini kaçırıyor. Karşı yatan çimen dağının doruklarında dolaşan bulutlara bakıyor fısıltıyla. Geç kal, geç diyor. Yaz bitti, inşaat da bitti. Zalim Aslan Ağa'nın konağı köyün orta yerinde. Bir oda mutfak banyo ile bile olsa yeniden o eski günlerdeki ihtişamıyla dikiliverdi. Ustalar işinin ehli çıkmış, muhterem bey hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Derviş bir dua etti, açtık kapıyı girdik. Sakız gibi tertemiz döşeme tahtaları, pencere önüne bir baştan bir başa halı döşeli sedir, yastıklar, minderler, yataklar, elbiseler için yüklük, dolap, oymalı ahşap çiçeklikler, nakışlı ahşap tavan. Ne bileyim, insan bakmaya doyamıyor. Bir de manzarası var. Bütün karşı geçe köyler, ta Çimen Dağı'na kadar uzanan yerler görünüyor. Mutfak, banyo, şehir usulü, ne arasan var. Her yan fayans, mermer, pırıl pırıl. Derviş kahveleri kotarıp getirdi. Oturup içtik. Eşyalarını evden alıp yerli yerine koymuştuk. Hatun yemek yapmıştı. Muhterem bey yeni aldığı yatak, yorgan, karyola, yeni havlular, yeni terlikler, yeni sürahiler, bardaklar, çay fincanlarıyla yeni evinde yatacaktı artık. Hayırlı olsun. Birkaç gün geçti böyle. Havalar serinlemişti. Yapraklar dökülüyor, kuşlar göçüyordu. Oh demiştik. Kargaşa bitti. Artık muhterem bey rahat edecek. Ne gezer? İş bitince adam da bitti sanki. Omuzları düşmüş, avurtları çökmüştü. İnşaatın peşinde ejderha gibi dolanan adam gitmiş, yerine süklüm püklüm bir ihtiyar gelmişti. Ömrünün sonbaharında bu sonradan hatırladığı baba ocağına sanki bu odayı yaptırmaya gelmişti. O heves, o dağ özlemi, o çiçeğe böceğe karışma, kafayı dinleme tutkusu birdenbire kaybolmuştu. Bir araya geldiğimizde hiç konuşmuyor, hep önüne bakıyordu. Bir ara, "Yahu siz burada böyle yapayalnız nasıl yaşıyorsunuz? Allah saklasın bir hastalık, bir kaza falan olsa ne yapacaksınız?" diye sordu. "Oho, sorduğun şeye bak beyim, biz asırlardır böyle yaşamışız. Dün ne olduysa bugün de o olur." dedim. Ne dediğimi pek anlayamadı. Başını iki yana sallayarak diye söylendi. Eliyle anlaşılmaz bir işaret yaptı. Sonra baklayı ağzından çıkardı. Benimki bir hayalmiş. Bu yaştan sonra olacak şey değil. O odada yeni halı, ahşap, reçine kokuları arasında yatarken inanır mısın kirpik kırpmıyorum. Bir türlü uyku tutmuyor. Ne işim var bu dağ başında diye sordum kendi kendime. Cevap yok. Oysa gelirken çok cevaplar hazırlamış, içimi ikna etmiştim. Ya o kadar gayret, bir yaz boyu çalıştığınız günler. İnsan iş üzerindeyken böyle şeyler düşünemiyor. İş insanı avutuyor galiba. Şimdi kendimle baş başa kaldım ya, hafakanlar basmaya başladı. Hem ben ömrümde hiç yalnız kalmadım. Şu insanoğlu tuhaf. Aile, evlat, arkadaşlar, ne bileyim kalabalık içindeyken gitseler de rahat etsem dersiniz. Sonra böyle bir başına kalınca neredeler acaba diye aranmaya başlarsınız. Bahçe diyordunuz hani. Şimdi de onun planlarını kurmaya başlasak. Bahara kadar konuşuruz. Sonra iş başlar yeniden. Siz de yeni bir hamleyle acı acı gülüyor muhterem bey. Yok yok. Kendimizi kandırmayalım. Herkes muhitine yakışır. Benimkisi çılgınlıktı. Zaten çocukları da kırdım bu kararla. Evet, o pişmanlık tohumu büyümüş, dal budak salmış, artık muhterem beyi bu köyde bağlasanız tutamazsınız. Üstelemedim. Size de çok yük oldum, hakkınızı helal edin dedi. Estağfurullah efendim, ne yükü? Birlikte güzel günler geçirdik diye cevapladım. Böylece Zalım Aslan Ağa'nın torunlarından olup muhasebe müdürlüğünden emekli muhterem beyin köye dönme macerası noktalandı. Biz en iyisi buna nokta değil de virgül, ne bileyim noktalı virgül, iki nokta üst üste falan bir şey diyelim. İnsanoğlunun kendi başına, kendi kararıyla bir şey bitirmesi, nokta koyması mümkün mü? Doğrudur. Muhterem beyin köye dönme, baba ocağını görme, kır hayatı yaşama hevesiyle buralara geldiği, bir yaz bizimle birlikte bir serüven yaşadığı doğrudur. Bizim şahit olduğumuz da budur ama adamcağızın bu maceraya kalkışmasının altında ya başka bir hikmet de barınıyorsa, değil mi ama? Evet öyle. O hikmet iki gün içinde muhterem beyin geri dönüş hazırlıklarını tamamlamaya çalışması içinde zuhur etti. Bizim hatun aniden hastalandı. Beti benzi uçtu, el ayak neredeyse tutmaz oldu, ne yapacağımı şaşırdım. Cenab-ı Hak kimseleri şaşkın çaresiz durumda komasın. Muhterem bey geldi baktı. Hanımın durumu ciddi, derhal hastaneye yatırılması gerek. Ben sizi götüreyim dedi. İki kolumu yanıma açtım. Sen bilirsin bey, ne lazımsa yapalım dedim. Biz de alel acele toparlandık. Ben öyle sağa sola çalınarak yatağı, yorganı, çamaşırı, gerekli eşyayı bir araya getirmeye gayret ederken hatun yattığı yerden melul mahzun bakıyor. Hiç sesi çıkmıyor. Gel de kahırlanma. Hatunu muhterem beyin arabasının arka koltuğuna yatırdık, eşyaları bagaja tıktık. Muhterem bey kendi evinin, ben kendi hanemin kapısını çektik, her ikisini de deli dervişe emanet edip yola düştük. Köyün dolambaçlarını ilk kez bir otomobil içinde iniyorum. Biraz başım dönüyor, biraz midem bulanıyor, son dönemeçte bahçeye doğru bakıyorum. Güz elmalarının kızartıları nokta nokta gözüküyor. Derviş vakit bulsa da toplasa bari, Allah sonumuzu hayretsin. Köyün yokuşları bitti. Dere yatağına indik, şoseye çıktık. Yine bir yığın devlet arabası, kamyonlar, vinçler, demir direkler, bir de şantiye binası kuruluyor. Bunlar buraya ne vakit gelmiş, haberimiz olmamış. Olmaz tabii, biz kaç gündür kendi derdimize düşmüşüz. Muhterem bey, arabayı kenara çekip durdu. Camdan başını çıkarıp oradaki işçilerden birine seslendi. Ne oluyor, ne yapılıyor, kolay gelsin diye. Köylere elektrik verilecekmiş, onun hazırlığı dediler. Muhterem bey bana baktı, sessizce gülümsedi. Biz gidiyoruz, elektrik geliyor. Kısmet dedi. Gaza bastı. Köyü, dereyi, bahçeyi, evi, barkı, kurdu kuşu geride, şoseden yükselen toz bulutunun ardında bırakıp uzaklaştık. Bütün bir kış yağmur, çamur, trafik, sıra, kuyruk demeden doktorlara, hastanelere taşındık. Sağ olsun oğlanlar anaları için her şeyi yaptı. Paraysa para, adamsa adam, vakitse vakit buldu. Tahliller, filmler, kan aramalar, yoğun bakımlar, ameliyatlar, sıkıntılar birbirini kovaladı. Şehir yerlerinde her bir kolaylık var derler ya, hastaya sağ bakarlar, merak etmeyin derler ya, belki doğrudur lakin biz göremedik. Bir iyi muamele, bir güler yüz bulamadık. İtildik, kakıldık, paramızla, adamımızla, acımızla, hastamızla rezil olduk. Bu şehir yerleri insanı rahat döşeğinde bir ölümü bile çok görüyor. Hatunu kurtaramadık. Ben var ömrümde ondan incinmedim. Cenab-ı Hak da öte yanda incitmesin. Mekanı cennet olsun. İstanbul rutubet, deniz, balık, sis, çamur, zift, kurum, rakı, egzoz, asfalt, toz, çöp kokuyor. Her bir yan kalabalık. Hiçbir yana bakılmıyor. Baksan da bir şey göremiyorsun. Gürültü, kargaşa. Hele insanın içinde bir de onulmaz acı, boğazında bir düğüm bulunuyorsa. Birkaç kere bizim köylülerin toplaştığı kahveye uğradım. İnsanlar artık ne doğana seviniyor ne ölene üzülüyor. Varsa yoksa aldım sattım, yaptım çattım. İstanbul işini yoluna koyanı güldürüyormuş. Kahvedekilerin işi yolunda anlaşılan varayo gülüyorlar. Bir de televizyon çıkmış. İnsanlar birbirleriyle değil, topluca alete dönüp onunla konuşuyor sanki. O ne derse mevzu o oluyor. Bizim çocuklar da kaptırmış gidiyorlar. Araba almışlar. Şahin dayılarının evi yanında arsa almışlar. Yakında inşaata başlayacaklarmış. Laf arasında küçüğü everelim diye dediler. Hatunu daha yeni kabre koyduk yahu. Sırası mı? Köyü, bahçeyi, evi soran olmadı hiç. Hiç. Baharı bekliyorum. Karın erimesini. İstanbul'da kış yok. Elbette köydeki karı düşünüyorum. Deli derviş bacaları kürüyordur. Katıra, ineğe bakıyordur inşallah. Ara sıra deniz kıyısına iniyorum. Burada hiç olmazsa önüme bir ufuk açılıyor. Şöyle gönül rahatlığıyla ta uzaklara kadar bakabiliyorum. Nasılsa kim yok, kimse yok, ev, apartman, bina, araba yok. Sade açıktan ağır ağır geçip giden gemiler, sonra cüsselerinden, car car bağırmalarından, aç gözlü sırnaşık olmalarından haz etmesem de martılar inip kalkıyor. Ne de olsa kuş işte, bir kuş görmüş oluyorum. Onların öyle dalga kıran üstünde sıra sıra dizilip durmalarına bakıyorum. Kara batakları seyrediyorum. Nasıl da dalıp dalıp çıkıyorlar. Öyle bir tahta sıra üstüne oturup derdime yanıyorum. Erkek adam eşinden önce gitmeli. Yaşlı bir erkek eşini kaybedince yetim çocuğa dönüyor. Eli iş tutmaz, kendine bakamaz. Oysa kadınlar daha metin ve yalnızlığa dayanıklı. Köyde kalan haneleri tek tek sayıyorum. Çoğu evde yaşlı bir dul kadın var. Ama kendilerini ayakta tutuyorlar, birbirlerine dayanıyorlar. Pek de şikayet etmiyorlar. Dul erkekler oğlunun kızının yanına sığınıyor, içi ezik, boynu bükük, ver yiyeyim, ser yatayım, başında bekleyin, canım çıkmasın hesabı, süklüm püklüm birer ihtiyar olup çıkıyorlar. Yok yok, çok şükür benim elim ayağım tutuyor. Giderim köye, yakarım ocağımı, Allah ne verdiyse yer içerim. Yapamam buralarda, ben bahçesiz duramam. Gözümde tütüyor vallahi. Şu karlar bir erise, çiğdem çiçek çıkıverse, atlayıp giderim. Gerçi oğlanlar da, kız da, damat da, hiç olur mu baba, orada öyle bir başına, hayır gidemezsin diye ısrar ediyorlar ama, beyhude, giderim ben, hele şu karlar erisin. Hem dervişin gözü yoldadır, bekler durur. Yine eker biçerim elimin erdiği gücümün yettiğince. Çocuklara size meyve kurusu, pekmez, turşu gönderirim, tarhana bile yaparım diye takılıyorum. Aslında onlar da biliyorlar gideceğimi. Buralarda yapamayacağımı, bahçeye başı bağlı biri olduğumu, ağacın, otun, kökün, kurdun, kuşun delisi olduğumu. Ama işte, evlat ya, üzerine düşeni yapacak, kal burada baba diye ısrar edecek. Sağ olsunlar. İnsan dar gününde kime sığınacak? Elbette evladına sığınacak. Ama şu kısacık zamanda anladım ki, benim meskenim köydür, bahçedir, pınardır. Yahu şu martılara bakalım diye geliyorum deniz kıyısına, murdar kuşlar gözümün önünde çöpleri eşeleyip ne bulurlarsa mideye indiriyorlar. Hani bunlar balık yerdi? Küçük oğlan, denizde balık mı kaldı baba? Bulsak biz yiyeceğiz diyor. Haklı, denizde deniz olmaktan çıkmış, kara yağlı bir su sanki. Sayılı gün geçer ve geçti de, cemreler peş peşe düştü, Mart 9'u April 5'i derken İstanbul'da havalar ısındı. Ben de tabii durdurak kalmadı. Her gün köylülerin kahveye gidiyor, bizim oradan yeni gelen var mı diye bakıyorum. Televizyonun hava durumunu hiç kaçırmıyorum. Sonunda karların eridiğini, yolların açıldığını öğreniyorum. Zaten eski kışlarda olmuyor sanki. Nerede o düz boyu yağıp bele kadar çıkan kar? Gelenlerin dediğine göre köyün yolu bu yıl hiç kapanmamış, akıl almaz bir şey. Hazırlığı tamamladık. Çocuklar bana söz geçiremeyeceklerini anlamış, artık kal burada lafını etmez olmuşlardı. Hatunun mezarını ziyaret ettik. Taşını ısmarlamışlar, etrafına da beton döktürecekler. Olsun, yapsınlar. Taş dediğin nedir ki? Ben onun içimde gezdiriyorum ve elbette köye de benimle beraber gelecek. Yine ocak başında söyleşeceğiz. Yine benim aniden sesimi yükseltip bağırmama bir şey demeyip susacak. Sonra öfkemin süt köpüğü gibi kabarıp dinmesini bekleyecek. Ardından her ne diyorsa yine hatunun dediği olacak. Gülüşecek ve birlikte Trid'in suyuna ekmek banacağız. Kendini kaybettim ama hayalini kaybetmem, merak etmeyin. Çocuklar beni yola vurdu. Tren hareket etti ve yolculuk başladı. Haydarpaşa'dan. Kompartımanın penceresinden başımı çıkardım. Peronda kalanlara el salladım. Her şey gittikçe uzaklaştı. Beni ağlar görmesinler diye dişimi sıkmış, her tekini kucaklayıp öperken bile gülümsemiştim. Merak etmeyin, bana bir şey olmaz diye teselli veriyordum. Şimdi hepsi kayboldu. Çocuklar, Haydarpaşa, yolcu vapurları, martılar ve deniz. Hatunu bıraktığımız Servili kabristan. Hepsine birden son bir kez el salladım. Sonra dönüp gözlerimden artık pıtır pıtır dökülen yaşları sildim. Hani derler ya, aradan çok yıllar geçti. İyice yaşlandım. Bahçeye bile inemez oldum. Kaç kış geçti, kaç bahar. Çocuklar geldiler, gittiler. Her geldiklerinde yahu baba inadı bırak, artık yaşlandın, kendine bakamaz oldun. Köyde kimse kalmadı, seni götürelim, hastalık var, darlık var. Bu dağ başında yapayalnız ne edeceksin? Bak, millet bizi kınıyor. Bir babalarını yanlarına alıp da bakmıyorlar. Köye terk etmiş gitmişler diyorlar. El alemin ağzı torba değil, herkes bir şey söylüyor. Bizi yere baktırma, gel etme eyleme, hadi gidelim diye diller döktüler. Nafile. Her seferinde bana bir şey olmaz, merak etmeyin deyip savdım onları. Eller ne derse desin, el sözüne bakacak olsaydım bugünleri bulamazdım. Bugünüme şükür. Bahçeye inemiyorum artık, dizlerim tutmuyor. Ben inmezsem derviş iner dediydim kaç yıl. Yukarıda Allah var, indi tabii. Her bir işime koştu bunca yıl. Lakin insanoğlunun gücü de bir yere kadar. Kaç zamandır o da çoluk çocuğa karıştı. Dünya derdiyle boğuşmaktan bunaldı. Kendi gidemez olunca çocukları tembihliyor. Gidin bakın, sulayın, belleyin, ne bileyim işte. Her ne lazımsa yapın diyor ama şimdinin gençleri, çocukları laf mı dinliyor? Onlar da bugün yarın İstanbul'un yolunu tutar. Büyük oğlu gitti bile. Camide birkaç ihtiyar kalmıştık. Neyse ki derviş ezanı okuyor, namazı kıldırıyor. Kış günleri beni evden alıp camiye kadar götürüyor. Evler hepten boşaldı. Tarlalara ekilmeye, sürülmeye ne oldu? Tamamı boza yattı. Köyün yanı başında, vaktiyle milletin bir kaş toprağı için birbirine kurşun sıktığı çayırlar, yoncalıklar bile biçilmez oldu. Şehirdeki oğlunun kızının yanına yerleşmiş, hacca gidip gelmiş, başa bir lacivert bere uydurup sakalı salıvermiş yaşlılar, arada bir köye uğrasa da ne bu çayırlara, tarlalara bakabiliyor, ne evini büsbütün yıkıp kerestesini ayırmaya gönlü el veriyor. Hani ne olur ne olmaz diyorlar. Dünyanın 40.000 türlü hali var diyorlar. Çocukları, torunları için endişelenip gün olur darda kalırlarsa gelir otururlar, hele dursun diyorlar. İçinde nice aşkların, arzuların, kavgaların, acıların yaşandığı bu eski, metin, mütevekkil evler, yıllarca bakımsız kaldıkları için kapısı açılmadan, tahta merdivenlerine bir canlı ayağa dokunmadan öyle sessiz bekliyor. Köyde kalan biz birkaç kişi bir gece ansızın büyük bir gürültüyle yataklarımızdan doğruluyoruz. Ve o ilk şaşkınlık halinden sonra bir evin daha bu yalnızlığa, bu terk edilmişliğe dayanamayarak göçüp gittiğini anlıyor. Kimin evi acaba diye bir an düşünüyor, sonra yorganı başımıza çekip yatıyoruz. Kimin evi? Ne fark eder? Köpekler bile bu sahipsiz viraneleri terk etmişti. Harmanları yabani otlar sarmış, eşek dikeninden görünmez olmuştu. Yaz geceleri lüks lambası ışığında türküler, halaylar çekilerek buğday savurduğumuz harmanlar, düğünlerde bar tutup davul zurna çaldığımız harmanlar. Lanet edilmişti sanki. Sanki köyün üzerinde vebanın kara eli dolaşmıştı. Ara sıra bir kapı gıcırtısı duyulur, bir ihtiyar iki büklüm eyvana çıkar, titrek adımlarla sekiye ulaşır, çöker, boş gözlerle ufuklara bakar. Yağmur mu yağacak? Fark etmez. Mevsimler unutulmuştur artık. Gün dönümü, koç katımı, bağ bozumu, kırlangıç fırtınası, kara kış, zemheri, hıdrellezle çiğdemin çıkması veya günlerin uzayıp kısalması fark etmez. Her şeyi örten bir uzun sessizlik. Çoluk çocuğu, bakacak kimsesi olmayanlar, yakınları tarafından terk edilip köyde kalmaya mahkum olanlar, yahut bu harabeye dönen yurdundan ayrılmayı bir türlü kendine yediremeyenler, birer cüzzamlı gibi şapkalarının başörtülerinin altına gizlenerek, duvar diplerinden, yıkıntıların arasından yürüyerek, el yordamıyla birbirlerini bulmak üzere, zaman zaman mağaralarından, inlerinden çıkıyorlar. İhtimal, köyle beraber gömülmek istiyorlar. Bir araya geldiklerinde çok az konuşuyorlar. Biri durup bir şey söyleyecek olsa veya şundan bundan şikayet edecek olsa, ne dedin sen der gibi yüzüne bakıyorlar. Söz de bitti. Bir tomurcuk açmaz artık. Bir kuzu melemez. Hangi akla hizmet için bu diz boyu karda ta orta yokuşun ortasına kadar inmişim? Elbette bahçeye bakayım diye. Her gün bakarım bahçeye. Cami altında bir süre eğleşir bakarım. Artık gözlerim pek seçemiyor ama ulu bir ağaç olan cevizi, dere tarafındaki servi kavakları ve Muhtar Halil'in tarlasına bakan koca armudu görüyorum. Bu sefer cevizin bir dalı sanki kırılmış gibi geldi bana. Hele biraz daha yakın bakayım dedim. Kim kırdı acaba? Aşağıdan dere yatağı köylerden koyun kuzu otaran serseri oğlanlardan biri çıkıp kırmış olmasın. Ceviz dalı gevrek olur. Bir adım bir adım daha derken elmaları, kayısıları, mürdüm eriğini bile fark ettim. Bu yıl kayısılar hiç vermedi sanki. Dervişin oğulları bir iki ağaç silkip getirmişler. Baktım meyveler ufak, benekli, pütür pütür. Yıllardır budanmıyor, sulanmıyor. Vişneler de kurudu gitti. Kaç zamandır vişne reçeline hasret kaldık. Rahmetli her yıl yapar, yaptığıyla kalmaz eşe dosta bol bol dağıtırdı. Vişne reçeli gibi var mı? Oh, mis gibi, mayhoş. Şeftaliler de kurudu. Hem şeftali ömürsüz oluyor buralarda. Kurudu mu sökeceksin, yerine yenisini dikeceksin. Son bir kiraz fidanı dikmiştim, tam pınarın üstünde. Ne oldu acaba? Bunları düşüne düşüne, bastona basa basa inmişim ineceğim kadar. İkindiyle akşamın arası. Öyle de kısadır ki bu vakit. Birden gün yıkılır, derin derelere kılıç gibi gölgeler iner. Hava ılık, hafiften kar serpiştiriyor. Bu yıl mübarek, yağdı ha yağdı. Baktım evet, cevizin dalı kırılmış. Ne zaman kırılmış, kim kırmış? Cevize dadananlar var. Aşağıdan dere boyu köylerinden geliyorlar piç kuruları. Ulan çırpıp meyvesini alıyorsunuz. Peki dalını kırmaya ne hakkınız var? Bu bir ağaç. Kolay mı yetişiyor? Hiç düşünen yok. Diktiğim kirazı da söküp övendire yapmış olmasınlar. Kiraz ağacından övendire olur mu? Olmaz. Gel sen bu serserileri anlat. Dikilmiş, tutmuş, yaprağı çiçeğe durmuş bir fidan sökülür mü be hey alçaklar? Bunların anası babası bunlara hiç mi terbiye vermezler? Derviş edemeli. Bu yıl bu kavakları da bir güzel budamalı. Hele şunlara hele. Mübarekler. Nasıl da dümdüz uzamışlar gökyüzüne. Kavak dediğin servi cinsi olmalı. Hem bakmaya kıyamazsın öyle endamı güzel olur. Hem kerestesi kıymetli. Şimdi şu bizim kavakları kesip satmış olsan sana yeni bir ev yapar. Yapar mı? Eksiği kalırsa üstünü tamamlarsın. Kavakları budamalı. Kuruyan ağaçları söküp yerine yenisini dikmeli. Diplerini belleyip bir güzel gübrelemeli. Etrafı ot diken sarmıştır, biçmeli, temizlemeli. Çok iş var, çok. Böyle yapılacak işleri sayıp saralayayım derken birden ayağım kaydı, sırt üstü serildim. Her yer karanlık olmuş, aklım başımdan uçmuştu. Sonra ağır ağır kendime geldim. Orada öyle akça karın üzerinde kaldığımı anladım. Yahu medet, ayağa nasıl kalkayım? Baston da o hengamede fırlayıp gitmiş. Şöyle bismillah deyip bir yetkindim, bir ayağımı karnıma doğru çektim, bu iyi, bu sağlam. Ancak ötekini çekemedim. Demek kırıldı zahir. Ne olacak? Birden bir korku sardı beni. Ecel korkusu mudur nedir? Sandım ki baştan ayağa tere battım, su kestim. Yahu bağırayım şöyle bir, belki duyan olur diye seslendim. Nafile ses de gitmiş. Hem bağırsan kim duyacak? Köyde adam mı kaldı? Derviş geldi aklıma. Yetişir gelir diye sevindim. Sonra elim ayağım iyice ne kesildi. Derviş köyde değildi ki. Bir iş için ayrılmış bana da söylemişti. Al işte. Kaldık mı yokuşun ortasında? Kaldık mı karın içinde? Yine o korku gelip kapladı her yanımı. Can tatlı işte. Debelenip durdum kalkmak için. Debelendikçe aşağı doğru kaydım, battım karın içine. Demek ki hayli yorulmuşum. Nefesi bile zor almaya başlamışım. Dur dedim kendi kendime. Oku, üfür. Yüzünü Cenab-ı Hakk'a döndür. Hah, şöyle, sakinleş biraz. Nitekim öyle de oldu. Telaş gitti, teslimiyet geldi. Vücudumu bir sıcaklık, zihnimi tatlı bir uyuşukluk kapladı. Kar hızlandı. Mübarek, ne de güzel dökülüyor. Yüzüme gözüme konuyor. Bunlar kar tanesi mi? Yoksa gökten beyaz meyve çiçekleri mi dökülüyor? Her yan karanlık ve soğuk. Peki niçin ben bir bahar bayramına bakıyorum? Ne zaman açıldı bu çiğdemler? Nereden çıktı bu Nevruz? Kuzular oynaşıyor kırlarda. Kızlar yemlik topluyor. İşte kuş sesleri ve bu da ıslak kayadan fışkıran pınar. Pembe beyaz şeftali çiçekleri. Süt köpüğü gibi kabarmış erik. Kayısı, vişne, kiraz çiçekleri. Sarışın kızılcık çiçekleri yağıyor üstüme. Serpiliyor gökten. Aman Allah'ım, ne güzel, ne güzel. Yağsın durmadan. Yağsın ve örtsün üstümü bu çiçek kokuları. Neredeyim ben? Gözlerimde yaş, dilimde dua. Öldüm ve bir bahçeye gömüldüm.